جهاد هغه د 1500 کال تیرې دو باوجود په خپل اصل شکل باندې محفوظ دی او څنګه محفوظ دی ما طرف ته وګورئ د قران کریم د آیتونو تعداد د 1500 کال تیرې دو باوجود وای محفوظ دی تاسو وای محفوظ دی د قران کریم د سورتونو تعداد وای دی د قران کریم قراتنا د قران کریم اعراب او حرکات او زور زیر کنی یو امام اس دا پلوسه کلی که ادری گیو وی چه اهدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم صراط الذین انعمت علیهم صراط الذین انعمت علیهم صراط الذین انعمت علیهم یعنی صرف دا زور زیر او پیخونه ولا بدلی یا بدلی وقال يا انغمتي وي يا انغمتي وي يا انغمت وي يعني صرف يو دو پی خونا یا زیرونا ادلیگی بدلیگی نو اللہ تعالی از مداری غستی را دا تلفز دا محفوظ ساتلو دا حرکات و اعراد دا محفوظ ساتلو یواز طالبان نا دا پلوسه کلی امیان با هم آغا امام لعاواز و کلی انغمت علیهم ساوار بور پیجی اللہ تعالی پا امیانو محفوظ کرده په ماشومانې محفوظ کړی دی په زنانه محفوظ کړی دی که زنانه وي هغه به هم اواز ورکوي چې انعمت علیه دا انعمت دې غلط وي دا انعمت دې غلط وي دا انعمتو دې غلط وي نو الله تعالی الفاظ محفوظ کړل حرکات محفوظ کړل د آیتونو سورتونو تعداد او شمېر محفوظ کړو الله تعالی قراتونه محفوظ کړل او الله تعالی د قرآن کریم رسم خط محفوظ کړو سي محفوظ کړو رسم خط هم محفوظ کو نو تاسو وګورئ جی بسم الله الرحمن الرحیم کلی کې راځي ولغه نبی ولیکا او ورسره دی وغه او لسینه لیکا خو قرآن کې دا شوري کړه نو دا رسم الخط غلط رسم الخط ته دا قرآن رسم الخط محفوظ دی چې دا به دا بداسې وګدلی کې نو دې ځای به رسینه غاښی کې یوا کدا به رداسې وکړه اصل رداخیونه کول اسی وګسین دی ولیکو نو بیا رسم الخط غلط دی یوا رحمان دا که رحیم او دا شولا لیپو لیکو بیانون نو جایز ده هم رسم الخط که جایز ده خو قرآن دا اغی کتابت دا صحابو دا زمانی نداس ده چه رحمان حیمیم او نون یو زای دی کلشی و من بانه ولار زبر دی یو ولار ولو که لیپ بی لحاظه که دا نون دی جدا ولی که دا علیف نا او دا نیم نا نو دا رسم الخط غلط مونگو دا قرآن غلط کرده شوی نخواه تا کتابت بانه بی دا طول دنیا مسلمانان اعتراض کرد او بل تاسو ته ما ته غوړی لفظ ابراهیم قران کریم کې بلا ډېر سورته کې راغلي دي خو په سوره بقره کې چې سوره ابراهیم راغلي دي نو هغه ابراهیم کې یی نشتا د هی لاند یو ولار زیر دی او د بقره نه علاوه چې چرته ابراهیم راغلي دي نو ولار زیر سره نه دی یی مین سره دی اوس بقره والے ابراهیم کړي یی سره ولیکنه رسم الخط غلط دی او د بقره نه علاوه ابراهیم کړي دی ولار زیر سره ولیکو نو رسم الخط غلط دی زکه د بقرې رسم الخط داسې منقول دی او ما سوا د بقرې د نور رسم الخط الله تعالی فرمایل انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ما ته ګورئ جی انا تحقیق سره مونږه تحقیق سره نو دا لفظ تحقیق یو تحقیق نا مونږه نحن مونږه نو دا د ضمیر تکرار دویم تاکید نزلنا نازل کرده مونگا نو دا درین تاکید و اینا او تاکید سرا نا مونگا نو دا نور دو تاکید لہو خاص دے قرآن پارا تقدیم دا جار مجرور بطور خبر مفید دا خاص و تخصیص نو دا شپگم تاکید لحافظون خامخا حفاظت کون کیو نو لام تاکیدی دا بل تاکید او صدیز الجلال پا دغی آیت دے حفاظت کے و تاکید ورته لګولی دي لہذا سوک زبر ګډوډول نشي زیر ګډوډول نشي تلفظ خطا کول نشي قراءت ګډوډول نشي رسم الخط ګډوډول نشي دا ټول حیثیت محفوظ او معمون دي سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې خل خلیفہ شو او شام فتح شو د شام سمشران کې ناستل په خپل مرکا او جرګه وکړه چې قران کریم زموږ د آبا او اجداد تذکره کوي چې حتا اذا اتیا اهل قريه استطعما آلها موسیٰ علیہ السلام عدت خضر دوار آلال دیو کلی خواتا کلی تننوتل دکلی یوی یوی کسی تلالل یو یو دروازے و ڈبولا حتی اذا اتیا اہل قریت استطعما آلها لفظ اہل تکرار کو حالانکہ عام ثابت دادا چی یو شد زی ذکر سی پا اسم زائر نو دوبارہ ذکر کی گی په زمير باندې نو په کار دا چې الله دا سي ویل چې حتا اذا اتيا اهل قريهن استطعماهم چې ديرال یو کلیوالو خواتا دا غینې روټه غوست الله لفظ اهل بیا تکرار کو حتا اذا اتيا اهل قريهن استطعما اهلها دا د اهل روټه غوست نو تکرار د اهل کې د مونږ بزرګانو نو تل کېدا چې دا ډوډۍ د جمعه کې نه وته نیو دته وته وا یوی یوی کوسه ته تری و دروازه واله چې موږ دو ملمانیو موږ له ملمستیا راکای پیغمبر د خدای صدقې او خیرات نه وایي چې مسافر موږ له صدقې راکای ای موږ دو ملمانیو موږ له ملمستیا راکای قران فرمای فابو ان یضیفوهما اکلی والا و انکارو کر دوی دو ملمستیا نا دیتے روٹے و ملمستیا ورنکا اوز جی دا اکلی والا سفری خلق و تاجران دلتا برحال پلوسای تا مولانا خلیق الرحمن سے بلتا پوسو کرده کم زائے جی ده شام یم شام کده کم زائے وی ده انتا کیین خواه ستا ذکر شتے قرآن کی حتی ازا اتایا اہل قریتن استطا اس یو کلی چی پا دی مشعور شی چی دی ململ چی اٹھائی نور کئی نا اسی پا بل کلی کی داغی کلی خلق ده خبر کولو جو گئی وائی کنر لکتیزو وائی جی اب بیا ده پختنو پا وطن کی پاورتری کی داس د وستوبو کی داس د وستوبو کی چې د ملمه به اکرامي او به احترامي وکي د ټول کلی عزت سره پداول لږه چې دا کله به خوند کله لري دا د ملمه اکرام نه کوي دا د ملمه احترام نه کوي ملمه له چا روټه نه ور کوي او د ملمه اکرام او احترام دا په انساني دنیا کې او مسلم عمل د ټول مخلوقات دا مونږه عراق ته اوردن کې بیو عربي ملمانو ناغم تسقبل د غربت متعلق دعوت هغه تیار کړو ناغه یو شعر وی زمون کې ناستو سره سخاص دی راته ما نو کوئی غریب سره وو ډیر مینه سره مونږ ته دعوت راک دی یعنی نا پیژن غلای امون ولا قبول ک مونږ یې چلو سګ پور سره ولګ ورله لاړو دي نو ساده غو نوټه تیار کړو بس هغه یو شعر وی قسم دې زما د ایمان سره تعالی شو وی یا زی فنا لو زرتنا لوجتنا یا زی فنا لو زرتنا لوجتنا نحن الضيوف وانت رب الدار او زمون ملما کته زمون کور تراله مال ته بتاته احساس شي چې مون بستانل مانی او ته د کور په خپل مالکي وی دل تبا نبیت نماز وسوي دا تاسو خپل کور دی چې څنګه ما کور کیو ما تاسو راله تاسو مخته مې کې خود د ملما اکرام دا د ټول قومونو یو مسلم عمل د ټول قومونو د ملما اکرام خامخا کې اهل انطاکیا د دو خلای ملمانو اکرامونو کو قران ذکر وکف ابو ان یضیفوهما اوس دی وی چې فریتوب اخلاص شو اوس خو مسلمانان شو ور بشر مسلمانان دی خلیفہ لا کلوغه نه ترمیه پکې وکړه څه وکړه هغه دی ګیندار پاکستان آئین دی د امریکای د آئین سره سره کالو شو صرف دیارنس د فید امریکای د آئین متاثر شوی دی سورج دیارنس د فید سره سره کالو شو د پاکستان د آئین لا شل کالنی پر لسم کې روان دی سورج روان دی او په نن لس کال کې 250 د فید غړي وړي شو 52 آرټیکل زکه وچه کم یو راځي بس د اروپا شو دا یو ویلا په ډول دا څه کوم ګو کړل دا غو ولا دا څه کی نو چې بل لاجو په دې غاړه خنه دی ولا دا څه کوم نو موږ ته ته دا څه کوم یو راغی په جی ارمه به دا په ډول دا څه کوم نو موږ یې کړل الله خو موږ یې سره نه مونږ نو دا څه ولا تاو کړ نو دا بل سره نه نو دې دا په ډول دا څه تاو نو موږ یې تاو کړل دا ټول خلکو سره تاړي وته وای دا سوچې جمهوریت علم برداران دي او سوچې تاسو ته پتور وای دې ټول د ترمیم تایید وکړه دا د ترمیم تایید او د باروی ترمیم هغه ترمیم چې هغه د قوم نه اصلاحه ټولي په دې خاطر چې د ډاکوان ته لا سود خونه اوتلو او ډاکوان ته مصلا راشي او چې کوم عمل ورته خو خیاله دی وکي مونږ یې سملای کې دن نو موي سملای نه بار مو موي چې مونږ دې ترمیم منلو ته د دې عمل کول ته بالکل تیار نه یو یا خو مونږ له تحفظ ضمانت راک چې مونږ به محفوظ یو نو مونږ په ټوپک باندې تندر ورته لا ستاله فلار ټوپک زموږ خو خونه لري خو که ته مونږ نشې محفوظ کولای او ما ته وایي چې ټوپک تانه کې جمع کا نو دې معنا خدا دا چې ته بیا ډاکوان سرپرستی کې چې هغه به ما باندې را پیډي او دا ورته لا څه کوم تګړې ښه نمون دا باروی ترمیم مخالفتو کو او دی قوم قد تن پاغی بانی امنو تو چا ٹوپک تانی دیو نلخا ما او پا اجتماعاتو کی ما پختون سرے دیر دوست گاری چی ٹوپکی پوگیا غصتی دی پلوسای نروانی اچی ورطوری چی دا دا چر تروانی او دی وی دا دی یونسٹری دی پولیس ٹیشن تا اولم داخل رو میں خواه ایو میں دیو رکھا خر ٹوپکی داخل رای پولیس سرا ورزو رکھ نازیزانو عرض میں کو استاذ خدمت کی اگر ویگنی دا پاکستان آئیم چه ترمیم بکیو کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی غنو ترالل وی جمو تالی و غریز راولی دا اسلام مقبول کرے منصر احسانو کا زمونگ دے قرآن کریم کے او تذکر دا چه فعبو ان یزیفو ہما دا آغا ملمنو دا ملمستیان دے کلیوالو انکارو کو حضرت عمر ورطے نظر سرسو کم ویجی دا دی بی لاند تکی ری مدگا نکتا برابر اکی تا پاس رکی ایو بلا نکتا بورتر ازانو کی دا بی نبا تیجو رکی نو عربی که دمرا وسط تی چه حتی ازا اتایا اهل قریتن استطعما آلها فاتو ان یزیفوهما چه اغین ملمنو روٹے غستا نو بس اغیت تالی را شروع کر اشکرون را شروع کر جماعت یک دم ڈک خواه یما ملمانه ایران چې خدا اوس دې ډوړا سره بسکو حضرت عمر رضی الله تعالی غنو باندې هیبت راغی وی ایو سما ان تذلنی و ایو ارض تقلنی لو قلت فی کتاب الله ما لی صلیب حق د خدای اسمان و ما باندې ټینګ پاتې نشی راو بلیږي د خدای ازمکه به ټینګ پاتې نشی ما به ډوب کی کما د خدای په قران کې دی وی نقطې لره بره وکړه او وی دا د عمر د وس طاقت خبر نه ده که عمر یو کی دا ټول دنیا به مخالفي ځکه وی الله تعالی ذمہ داری اغسته ده چې انا نحن نزلنا الذکر و الا له لحافظ الله وی قران او یا ذکر دې او ذمہ داری دې فاضت مونږ اغسته ده نو یو دا چې ټول کتابونه کتابونه او قران دې کتاب کې دو سره سره ده الله تعالی کلام دې دا یو خبره مو یاد کړه او دیم خبره دا ټول کتابونه د قومونو لپاره دستور لملو نظام زندگی دستور او آئین قران کریم د آئین کې دو سره سره د نبی علیہ الصلات والسلام معجزه دا تورات د موسی علیہ السلام معجزه نو انجیل د عیسی علیہ السلام معجزه نو زبور د داوود علیہ السلام معجزه صحیفه د نورو پیغمبرانو معجزه خو قران کریم د رسول پاک معجزه ده مسلم شریف کی حدیث ده حضور پاک فرمایي اوتی تو مثل ما اوتی الانبیاء من قبلی ما ته دومره معجزات را کړی شي یا هغه شان را کړی شي دي لکه ما نه وړاندې انبیاء ته چې ورکړی شي دي خو زما خاصه معجزه و انما اوتیت الذی وحیا خاصه معجزه چې هغه الله ما ته را کړی بل پیغمبر ته ندور کرے اگر دا قرآن کریم دکھا اس دا معجزہ چې د موسی علیہ الصلات والسلام هم صاحب ازم کې تلال ماروت جوش لاس به غار تن اس دې کو چمکیل بجوش عیسی علیہ السلام به مے تکم بیس نه لا وې ژوند دې بش جی عیسی علیہ السلام به ابرس باندې لاس را کاګه ټیک بش اکما اولن باندې به لاس را کاګه بینا بش دا ټول معجزې خو مشاهد معجزې وي پستر کو کتے شوی دی نبی علیہ السلام دا سے مشاہد موجودی امام بے حقیقی تاب جو کلے دی دلائل النبوا یو نیم در موجودات در رسول پاک پکی دی امام سے ہوتی کتاب جو کلے القصائص الکبرا یو زر موجودات در رسول پاک پکی دی یو بل مصری عالم کتاب جو کلے دی دو زر موجودی در رسول پاک راجع مرکلی دی تو حضور پاک موجودات دی دین ام دیر زیاد تی خوا تو خاصا موجودہ چھ خدا بل پیغمبر دا سے ورکلے دی آغاز سے دی دا قرآن کریم سے او دې قران اعجاز دا په بلا غیر مسلمو باعث وګرځید او علي ایمان نه دې هندستان کې اوسېګ سرجن د زکه بچا سپیشلیست چې دا بچې د مور خېټه کې جوړیږي څنګه بیا پیدا کیږي څنګه د تشکیل څنګه کیږي خوراک ته څنګه ملاويږي د دې فن ماهر مسلمان شه انټرویو ته کېدا جی چا مولا درته وې نه جی د مولا الیاس رحمت الله علیه تبلیغي جماعت ولا دوستان نه غلی تاسو اجتماع ته وځئ کنه لکتیز ہوئے کن اجتماع تا تول اس نے ارادہ ہوکے چکنے توفیق در چکا تول اس نے چھ اجتماع تا با خامخواز ہو اپا دے خاطر بزو چلتا با سشیز دکو حملن بیز نکو خوا سشیز بز دکو ممکنی جو سڑے ہو انو ماولا پیسی ور کریے میں زمان امکان دے سخ کال بنا زمان پا بیحاب پانے تزے بے خجی نا لالو سادہ سڑے ہو بلکہ اللہ چھ اجتماع نزدیشو میں زیبا ویجی دیر خون بکڑے ہو سمبو یې سکال مولا پیسې محفوظ کړی دي. ما یې څه خوندر کړو؟ هغه حسن انتظام څه خوندر کړو؟ هغه ایثار او قربانۍ چې هر یو سړی ځان حاجتمند پرېږدي او د بل حاجت پوره کوي. څه شی د دکھ درد مداوا چې هر یو ملګری د بل ملګري غم خپل غم ګڼي، تکلیف یې خپل تکلیف ګڼي. د مولانا محمود عمر صاحب بیان ناغه ماته یې چې زه ساده سړی یم په دومره خبر نه پوهېږم، دې په دومره اردو لنډو باندې نه پوهېږم، دا ټول کارونه به ښه وو. داسې نه چې ښه وو، وې دا ټول کارونه به ساده سړی وې، دا ټول کارونه به ښه وو. وې ما له ډېر خوندې راکړی چې یو روپۍ به وکړم دوه الوا به سړی یو روپۍ ډېر فنډ الوا ورکړه. نو ما ورته وسې نوره مردانه کړې ده، اوس ما نوره مردانه کړې ده. نو ما خامخا به ځې وې جي خامخا انشاءالله تاسو به ټول ځئ که نه. نو هغه سک سرجن نه تا ته پوس وکړو، وې د مولانا الیاس په اردن کې مونږ روانو په موټر کې، زه او مولانا فضل الرحمن صاحب موټر کې روانو. دا تبلیغي جماعت والا دوستان بسترې ورسره په روډ روانو. نو ما مولانا صاحب ته ما دوستان دي، نو موټر مو ورته ورو. اغا خوش قسمته نه پاکستانیانو، دوه پکې پښتانه نور پنجاب والا او راغاله وته لو ډیر زیات خوشاله شو. وی حضرت یہ تو ہمارا مشکل حل ہو گیا. نو ما مولانا صاحب ته ما دې گزرته کټو کې نه کټو دي چې څه چل کې ما څه مسله ده. وی جی ته جماعتونه دي سودان ته روان دي، د اردن نه د مصر په لاره بزي سیم پراته مصر کړه دي، د خوري راته لګولې دي، د نوم یې نه واپس وخا. نو اوس مو پریدی نه چې تاسو باندې راځي. نو ما مونږه څه کولې شو؟ وی جی تاسو باندې الله رباته ما مونږه سفارت خانه ته روان، تاسو را پسې راشه انجولې غیر را پسې الترال. نو سفیر سه هم پښتون دي، اول ته انډر سیکرټری پلاړه چرته مولانا مدني صاحب شاګردو ما یې بس کارو لګیدا اچ موږ ورلو ډېر زیات خوشاله شو. وی په دا او تاسو داسې یو کله ما استادان چې راځي کله ما له پلار د مشن نمبر داران دي. نو ما پلار د مولانا مدني صاحب شاګرد د هندستان یې وګا ان سټل لپاره هندستان راغله مهاجر جی. ما ورته د دوستانو تکلیف ته څه مسله ده؟ ما دا وځه چل دي په خبر ان شاء الله. هغه سفیر صاحب اوم ستړي وکړه، هغه انډر سیکرټری اوم ستړي وکړه، خبره مې شروع سفارتخانه تر پردي حد ورسوله چې یا قوم صاحب وی دې معاملې بالکل ختم کړي چې موږ به تاسو نه درکو او تاسو موږ له مراکوي یا چې مو دا ویزې سیستم کړی دي دخول مله ګوره دي اخر غوړي به داخلكره واپس کړی دي. یعنی پاکستانی سره تاسو د یو سیکنډ کلاس انسان سلوک ولې کړی دي جی. ناغا سفیر سے وی هغه سفیر ماته وی چې جمو پر دې ګل من نه ریو بنا عرب مالک ایره دي جلوس ملوس په ډیر زیات کیږي ډېرې غر کې چې څلکا سان یو ځای ویني غوي کې تخته ولټا وای او دې انقلاب راولي. نو دې خو بلا جن لپینځل روانو په یو ځای او ټول منظم روانو په یو ځای بکی نه خپل پاسې ده څنګه دې کار خو دې یو ځای نه ستو پاسې دې کنه ځان ځان لو په خپل په لغه نه دي نه مونږ وی چې خطرات جوړ نه کی. نو ما سفیر ته سره لا ډرامه وکړه ورته مې لطیفه ویلا ما تاب ورته چې دا شل کسان دي او ته نه دوره خطر کې دای په لیون کې شل لا کړه زمې پاکستاني حکومت ته بالکل نه ریږي چې مونږ باندې کلا بر اوري کا. ما ورته وایا چې د خدای بنده د دوی دغه میدان دینه د دوی میدان د شخصي اصلاحاتو دی. د ترکی یو صحافي مانه انټرویو کوله ما ته وی جی یو دا مولایان دی په دې مدرسو کې ناس دي سبقونه وایي، یو دا بسترو والا دی ګرځي دی وایي مونږ دین کو، ا یو وی تاسو جنډې مراغتی چې نه پلانې نه منو نه پلانې نه منو نه پلانې نه کله خزه نه منې او کله ځکه پاکستان کې خو مونږه هغه تجربه وکړه د خزه مو وکړه اره سړي مو وکړه اره داس سړو مو وکړه چې غټ غټ بریتو اره داس سړو مو وکړه چې لکه د خزه په شان خوایا مخې دی د داسې ملګرو مو وکړه چې لوی لوی زلفي دی اره داسې ملګرو مو وکړه چې په سر ولا خدای یو وخت نه دی وایي دا ټول مخلوق مو وکړه دغه دا ټول مخلوق خیر دی قوم ته په یو طرف ملاول چې دی په باکې یو ځاو لاړ الیکشن ته اجلا داغه تقریر مې اورېدو هغه خپل تقریر کې وی خپل تقریر کې وی وی بایو آپ نے عورت کا راج بھی دیکھ لیا مردوں کا راج بھی دیکھ لیا وی تے ایک بار ساڑا بھی دیکھ لیجیے یو وار کوئی منگے اجلاگان لوم نمبر را کئی کنا ناغم اغا صحافی آتا وی وی یو تاسوی چلا دو چار راج نمانی تاسو امو لیا اندی وی دین غارو دا تبلیغ والا دای امو لیا اندی وی دین غارو دا مدرسو کی چنیاز تی دا وی تاسو دی کی فرق سرے نمازین کہ اللہ تعالی او خبر راوستا وغا دیر من وحن ورو لگی دا مولانا سے بیا راغه ډیر عجیب توصیف کوي دا خبره زما ډیره خو ډیر عجیب کړه یې سر دی ورته وي. نو ما ورته مې ملګریه دا مدرسو کې جناز دي دین خای ادا بسترې چې په وګه باندې ګرځي دې دین خورای اما دا مونږ چې جنډې راغتی مونږ دین نافذ کوي خبر مې جوړه ده کار مې هم شوبې مو تقسیم کړی دي دا مدرسو کې جناز دي دین خای ادا بسترې چې ګرځي دې دین خورای اما مونږ چې جنډې راغتی مونږ دین نافذ کوي. نو ما خبره جوړه ده نا هم سبحان الله هم سبحان الله تای ویډیو خینټر پېژنو کو اړې راخته شلی بار ته دی از مې کو استاد خدمت کې چې هغه سکه سرجن هغه وې ما قران مطالعه کو هغه قران را باندې بارش چې پیغمبر مې بار حکومنه هغه ملګری ورته د قران کوم اثر مطالعه کولا وی الله فرمایي یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث الله وی ما استاسو بدن جوړ کو د مور خېټه کې دنه درجه په درجه د یوې درجه نه بلې تا بلې نه بلې تا بلې نه بلې تا الله تعالی سوره المؤمنین کې عام دارج ذکر کوي فرمایي ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين انسان ما اصلا دخطنا پیداك ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فاولين مرحلة كي بيد مور پراهم كي نطفة پرتوا ثم خلقنا النطفة علقتا فدريم درجة كي دوين چقشوا فخلقنا الغلقة مزغتا فدريم درجة كي دوخ توتشوا فخلقنا المزغتا عظاما سلورم درجة كي دالدو كو دانچاو پنجرشوا فكسونا العظام لحما ففنزم درجة كي نور تغوخاو سرمن واتولا ثم انشانا او خلقا آخر او پشپگم درجه کی هر یو انسان ته می شخصی شکل ورکو چې دا شخصی شکل دنیا کې لده پشان دبل چانشتا خواه زما چه کم صورت ته ما نولان ده سمره انسانی دنیا تیره شو دا شکل دبل چا نو قیامت پوری بدا شکل دبل چا نی زما ده پلار شکل زما پشان نده زما ده دوی شکل زما پشان نده تاسو بکتلی کده سری پوز افلار دتلی نسترگ امامات دتلی خواه او غبون اترول دتلی نخلی بل چاته تر تور دی ښه نو هر یو ماډل خدای سره ماډل نه ختمي ګیر انسانانو ښه انجینر سره خلاص پیندل ماډل خدای په کربون انسانان پیدا کړ په کربون او پیدا کړی خدای هر انسان ځان له مستقل ماډل دی ته خدای وایي بدیع السماوات والارض معنا دا چې خدای او الله فرمای خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث الله و ادریو تیرو تی دنمی تاوال بدن جوڑ کو میکینک لگیای رنا تزان تی رنا جوڑ کری جی گلو وار لگیای سترگی تیر شیشو مچولی بلا بیم پسر بانی لگولی خواه چی دا پرزا دل بدلون لگی زو کدر تیاری نو چرت بیر سلندر پزای بانی بال لگولی و دا بال پزای بیر سلندر لگولی نو گلاو بیا که نکای بیرا بیرا ورغه ککری خواه خو اللہ فرمائی ما چه تجوروڑی ستا بدن می تشکلو دزید امر بکر بدن نو پا یو تیار دننا پا دو تیارو دننا پا دریو تیارو دننا می ستا بدن جوڑکو یو تیار د مور د خیطه دوی ما تیار دا رحیم دری ما تیار دا مشیمی دا بچه دانه دا پردی پا دریو تار تیارو بانی دننا ستا بدن می تشکیل کو نکو دی پوز او نه سترګره نه کډه ولا شي چې یو مې د ټټل ګولې بل مې کله ټریکټر د دې باټا شاته نه ګولې او نه دی خلو کملا کې لګې دی نه چې کله تری شر باندې بیا ډېډه دې غاړې ور کولې ښه تری شر کې خلک ډېډه دې بل غاړې ور کوي ما ته یو ملګری ویږي دا ټول تارې په خپل خپل ځای لري خدا په دې په نامناسب ځای لري دې نه ما ورته هغه څنګه ویږي دا خوله خوراک شي دي سړې نورې راځي خپلې ته وړي ادا په دې ګندس خاو باندې پکې ګرین دې پکې د خپلې پاس لګې دې نه دیر نامناسب کار شوی دی نو مور ته ګور ملګری تا چې لوګه والی نو ته خو صرف خوراک کې نورې راخلې خلی ته نه باسي اوس دا پوز خدای دې خلی له پاته له ګولې دا څنګه نورې خلی له ولي هغه فورنس مل کې د لاواز در کې دا ګوره بدبوې ده وینې کوی دا شی باسي چې ورې ته خلی له در کې دي او ما اوس ته بلګې غستوې نو کدا پوز د خلی له پاته نه ورو دلته یسر کې له ګولې نو بیا تا دې لوګي وخت ته نه دوه تکلیف نه کېدل چې ول دې ته ورې چې ته ټیسټه او بیا چې خپل تر راځي چې تی اوخرا نو ماته ویل استیاجی په دې حکمت نوم په خدای وایي چې کم کار کوي د حکمت په بنای کوي ښا دا چې کم کار کوي د حکمت په نادي دان ارض مکو استاد خدمت کې چې هغه ګاین سپیشلیست وي چې و زره دغه کیفیت نو واقف وي چې انسان په دې شپه د مدارج جوړه تیریږي ځکه زما خدای نو فن روزانه اپریشن کوم دا فن مې ویل دي سپیشلایزیشن مې کړل دي په دریو تیرو دنه بچي پروت دي خو پیغمبر علی السلام خو نو مدرسه کتلې و نی استاد کتلې نی کالج کتلو نی میڈیکل کالج کتلو نی اپریشن تھیٹر کتلو نی در رحم جائزہ اغستے ہوا او چی بالکل دا حقائق و مطابق اطلاع ور کئی نو دار دی خبر دلیل لے چی دی پیغمبر دا خبر دا دانا نو جوڑ کرے دی انسان خالق ور را اطلاع ور کرے دا نی بس زما شعور ما تا آواز را کو چی دا دین بر حق دے زلارم مولا تا مورتی ما تا کلمہ ہوایا اگر اتوے چی لا الہ الا اللہ محمد رسول الله. عزیزان اوس دا قران کریم د رسول الله علیه صلوات و سلام معجزون دا د دې قران کریم الله پنځه حقوق بیان اخر نه خبره د دې قران کریم الله پنځه حقوق بیان لم بنه حق دا فامنوا بالله ایمان ساته الله باندې ورسوله دا الله تعالی پیغمبر باندې و النور الذي انزلنا پاغه نور باندې چې موږ نازل کړی دی الله ایمان لري الله نور دی الله ایمان لري الله نور دی لکه دوی الله ورسوله دا الله پیغمبر باندې ایمان لري هغه د هدایت نور دی تاکید ورته وایي رسول پاک د هدایت نور دے والنور الذي انزلنا فآغا نور بان ایمان رئے چه قرآن کریم دے او اللہ فرمائی چه دا قرآن کریم نور دے دا نور دا طرف نازل شو فواسطے دا نور نازل شو دا ہدایت نور تراغے حکمت سرے لیخرجکم من الظلمات الى النور چه تاسو تیرو نراو باسی رنا تا او عزیزکم دا چه رنا راشی آغا دا خطرات طول ختم شی اوس دې درنا ده دې درمار خطر د لړم خطر د غلا خطر د ډاکې خطر د بلې فتنې خطر او دې ده ته اوس تیار ک اوس تیار ک نو څوک نه پاک سره برابر چانه به سپلای پټ کړی تا څوک نه پاک سره برابر چانه به سپلای زکه دا کو عجیب ملک دی د دې ملک مزاجی دا جوړ دی د دې ملک د باسیانو مزاجی دا جوړ دی چې فراډ کوا خیانت کوا دروغ وایا جی مغربي مالکو عرب مالکو په انسانی او اسلامی هم درده فلټ افیکټیو سیلاب زدګانو ته امداد نه را لګړي دي نو د وزیرانو بیا خدای غوالنګ کړی ده د منبرانو بیا می خلنګ ده افغانان غریبان دلته دیرو نو سعودي عرب ولا قجور را لګړي ورو جماعت ده تاسو پته سعودي عرب ولا قجور نو په دې ته خبر ایرپورټ دوه وزیرانو یو بل نتاې پښلولې ده دوه وزیرانو ته یو بل نتاې پښلولې یو وی وی زبا یو ډاکټر ټا کوو بل وینې یو ډاکټر بدل ډا کوو یو ویزه به یو ډاکټر مولانا بی دیگر ته چرته ودل تقریر کې تفوس کړو وی ابراهیم علیه السلام چې هغه دلال کنه هغه خچا و پړه ان ما ورته ته ابراهیم علیه السلام ګډ پر ګډ پر دا د حد نشي دا په لکونو ګډا ناشي دا هغه څو کوټه وسی افغانانو ته مایتی کتی کا ملاو نشي افسران سالم سالم ګډا نه پوګه کړی او کوټه رسېخه افریزر کی کیږي عزیزان دا سې عجیب مل سره مواسطه دا اوس ان فلډ والے ته سي تقسیم شي سور سور ورک بی بی سی په تفسیر وکړه چې دستخط په 5000 روپے باندې واغسته چاله 1000 ورکړي چاله 1500 ورکړي او 5000 چې چاله ورکړي دي نو هغه د منبر منزوري نظر خلک دي دا غو تیار کړل لسته یا د افسر تیار کړل لسته اوس قطر والے سعودي والے ویل دي چې موږ د امداد درلېګل دي د تقسیم شوه دي موږ د انکوایری کمیشن درلېګو چې دا متاسف دا بو واحد شرمیدل کاری چې پاکستان سره وشي ښه حالانکه څوک چې چاله امداد ورکړي نو ورپسې کمیټي ملیږي وې موږ د کمیشن درلیګو نو اوس ورکړي خو اکثر داسې خلکو لدی چې دا غي خختوم نه پرېوتی دیوال دور سره نه لړیدلې نو هغه یې راځم کړو نو ورته اطلاع ورکړه یا کمیشن برازي نو کله چې غراشي کنه تاسو خپل خپل دیوال له خپل ته لړیدلې زکه اوس پیسې کومه غتی خپل مورکا در رجستر کې مو دستغ نو کم مشه دا فراډ او خیانت رواني کم ملک چې دا خیانت او فراډ رواني خدای دې هغه ملک او قوم په خپل نگرانو نه جابان شي ټول امین وای دوی پکې لا کله کله وزر وای مونږ هم د امریکای مخالفت شروع کړو امریکای مونږ دې از مونږ بوډا دی کنه دې بوډا له مونږ لاله مونږ ته تل غوڼه وزر غاسم چاته کله سړی مونږ ته وزر وچاته کې امریکای ته اصل غوڼه خرش پرش ناغه وی نشم کې دي نو مونږ ورته ته 12 کروڑ آي سورې او صدام 1 کروڑ 80 لاکھ ته فقط ورته ورنیخ شو ټول دنیا ته په مقابله ورو دی او لا تروسه ورته سره تسلیم خام کړ نه دي چا خبره کوي وای مرګ ما یې تقریر اورېده یو مې زادې ته مونږ وستو ما یې بیان اورېده بیان کې وي وی ارادو ان یمیتونا جوعا والله نحن كشعب مسلم نحب ان نموت جوعا ولكن لا نستسلم امام العدوان الامريكي امام العدوان الصهيوني امام العدوان الصليبي فان المسلمين ليس امامهم التنازل انما امامهم الصعود الى مواقفهم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون يا شعب العراق يا عراقيون الاماجد يا عراقيات الماجدات انتم ابناء الانبياء انتم ابناء الائمه انتم ابناء الاولياء تقدموا وتنبه ليس امامكم الا الموت او التحرير استاذ اولان دي سوائے دا آزادائنا او دا مرگ نبلا خبر ما مولانا سب توی مہدے چی والا بیا بیا دا تنجی ورکی جستاس و پلاران پیغمبرانو استاس و پلاران اولیاءو استاس و پلاران ایمو او دا ایرافز مکا پا انبیاءو ڈکا دا پا ایمو ڈکا دا او دے سری دا ہر یو پیغمبر قبر مبارک سرا یو عظیم مدرسہ و جماعت جو کری او دا ہر مدرسی نامی دا جامعۃ الصدام لأقراء القرآن و مجودی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قبر مبارک سرا دم راضی مشان جماعت او لویا مدرسې جوړ کړی دا جامعۃ الصدام لاقراء القران ومجوديه دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قبر مبارک سرا یو لویا مدرسې جوړ کړی دا امام موسی کاظم قبر مبارک سرا یو عظیم مدرسې جوړ کړی دا حضرت امام حسین قبر سرا یو ستر مدرسې جوړ دا حضرت علی مرتضی قبر مبارک سرا یو مدرسې جوړ دا د مسلم بن عقیل قبر سرا اغه مدرسه را چې امام جعفر صادق جوړه وا اغه ځای داغي امام شیعو مجتهد شیعانو اغه حضرت مسجد هو الذي بناه سيدنا سعد بن ابي وقاص زمان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وهذا هو المقام الذي استشهد فيه الامام علي عليه الصلاه والسلام وهذه المدرسه التي درس فيها الامام جعفر الصادق ودرس فيها امامكم سيدنا ابو حنيفه رحمه الله تاریخ رات انت بیان کر نازیدان پا انبیاء اڑکا دا پا ایمو اڑکا دا پا اولیاء امور کلی زولیف اڑکا میں خدایتا ہوگو یہ سرید اپکیت نلاس والی میں اپکیت نلاس والی منکی بیاستاس و ملگرتیا دا امریکی پا مقابلہ کرو نو دا امریکی ملگری بی امونتوی دے پا کویت ورغلو بس میں صرف دا خبر رہتا کہ چی دے پا کویت را ورغلو نو دا اغی دا وینا مطابق اغی دے وفعلیهم ان یرفضو عمل الامریکا والا يكونوا عملاء الامريكان فهم احباؤنا واخواننا هم غرب ونحن غرب هم مسلمون ونحن مسلمون وانتم لابد ان تؤيدوننا انت وانت لابد ان تؤيدوننا تاسخوا بي خام خاز من تايد قيد امريكي مقابلك والا فتكونون على اهدافهم بيور تتاسخوا بهدف جي بل قزار بتاسخوا لدركي نماتنا تفوسكم اي لماذا من بوري دبل من بوري فإنهم يقولون ويدعون أنكم تصنعون القنبلة الذرية أغيوه دا استدلال نسي كي تاسو يتم بم جوروي أو كي مسلمان دنیا كي سوك يتم بم جوروي أمريكا بهم لئي خواه كي مسلمان دنیا كي سوك يتم بم جوروي أو من تفرون حديث تير سبلوز نبي صلى الله عليه وسلم فرمائز كي الله فرمائي فت الله فرمائي واغدو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم الله فرمائي تاسر كافران وطار تيار كي سو ما استطعتم من قوة چه سمر طاقت استاسر قوة تيار ولو رسول پاکو فرمائي الالا ان القوة ارمیو الا ان القوة ارمیو الا ان القوة ارمیو حضور پاکو فرمائي چه ده قوة معنى اسلحة لا ده قوة معنى اسلحة لا ده قوة معنى اسلحة لا اس كما اسلحة وجوده الله تعالى رسط حكمت خوده ميو فرمائل چه تقتلون به عدو الله وعدوكم چه تاسب اسلحة بان كافران قتلوه ذكر الكافر پا قتل خدا خوشحاله نده انا ده جهاد مقصد ده كافران قتلول لقا ده جهاد مقصد ده كافران قتلول نده ده كافران مسلمانون ده جهاد مقصد ده دیو جنہا قرآن تک تلونہ ہونے یہ چھ ترحبون بی غدو واللہ وغدوکم کافران باغ اسلح بانے روئے دا امریکی کافر دا ایٹم بم لکم پا برشے بانے یری جی تیز وائے جی دا برطانیے کافر دا ایٹم بم لکم برشے بانے نیری جی نو چھ نیری جی نو مانا دارا چھ ایٹم بم جوڑول مانا دارا چھ ایٹم بم جوڑول دا د مسلمانانو اسلامی وظیفه ده دا فرض کفایه ده ما طالبانو د مشکات تقریر کوي ما دا مسله ورته اولی کوي که امت مسلمه ټول په دې وخت دغه فرض کفایه هغه عملي نه کړی یو ریاست هم نو ټول امت مسلمه مجند عند الله او ټول امت مسلمه ته به په ترک د فرض کفایه باندې الله تعالی سزا ورکوي نو هغه په ډېر عجیبه تفسیره وکړه ویستحقها الهند و ارجنتینا و اسرائیل وافريقيا الجنوبيه ولا يستحقها باكستان ولا الديمقراطيه العراقيه ولا الليبيه الشعبيه لانهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله بيتم بم هندستان جوړي حق دي ارجنټاين جوړي حق دي اسرائيل جوړ کړل حق حق دی، جنوبی افریقی جوړ کړی دی حق دی، پاکستان یې نشي جوړولی، عراق یې نشي جوړولی، لیبیا یې نشي جوړولی، ځکه ویل دی یو جرم دار دی انهم یشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، دی کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. مولوی صاحب چک باندې تپوس کړی چې څوک وایي چې صدام کمیونست دی، اصلیت کې په دې ملک کې په دې دنیا کې دو بلاک، یو د امریکني بلاک او بل روسیان بلاک، او دا سیاسي تړونونه نظریاتي تړونونه جنگ میدان کې دا تړونونه لکه د افغانانو ملاتړ چې امریکې کو نو د امریکایانو وایي دا افغانستان دا باریش مسلمانان دا پټکو والا مسلمانان دا علما دا امریکایانو دا امریکې لپاره جنگېدل نو جواب تیز راکېږي نو لکه څنګه چې د امریکې په ملاتړ دی امریکا نواز نو نو د روس په ملاتړ د امریکې مقابله کې عراق هم روس نواز نه دی، لیبیا هم روس نواز نه دی. قذافی د خپل کتاب په اول کې لیکلي دي، په اول کې چې ان الراسماليه النظام هو الذي يستغل في الفرد الافراد الاخر وان الاشتراكيه هو النظام الذي تستغل فيه الدوله الافراد والمجتمع كليهما. چې د امریکې نظام هغه ظالمانه نظام دی چې انسان لګي د انسان استحصال پکې کوي، او د روس نظام هغه ظالمانه نظام دی چې ریاست لګي د سوسایټي او د افرادو ټول استحصال پکې کوي، راغلي انسانیت سره کوي. تاسو خبره ځین کې رااله او چونکې د امریکې هیڅوک مخالف لهذا هغه ټول روس نواز ګڼل شو په دې حواله باندې چې د سیاسي تور تلون او د یو روس سره دی. بار تقدیر زما مقصد هغه دا نه چې دا وایم چې ګینه قضاوت ته وځل سره دی یا صدام حسین او کوم څه کوم استاد نو شریف نه ډیر خره نو شریف نه ډیر زیات کړي چې دا ظلم ته ظلم وایي، د امریکای بربریت ته پلاره کې ولاړ دی. الله تعالی دې ټول امت مسلمانه کې څومره سربراهان چي دي هغه چې الله تعالی دا جرأت پیدا کړي تاسو ټول امين وایي. ما ورته تجویز دا وړاندې کړ، ما ورته چې او ملګریه تا پرې جنډه باندې اوس الله اکبر لیکل، دا ډیر ښه اقدام دی، موږ یې اپریشیټ کوو. خو ما یې کته د ریاست نوم بدل کړي او د الدیموکراتیه العراقیه په ځای الدیموکراتیه الاسلامیه العراقیه کې نو دا خبر بستا ډیر فائدہ کی. نو ماته وی چې نکمشا الی هاذا الجانب موږ له جایو لیک تکلف تکلف سره دې طرف ته قدمونه اخلو، ځکه یو مصر غصول فی ذی سیان دی دلته، او مصر دو فی صد یو دیدیان دی، او یو بایس فی ذر اخر شیگان دوستان دی. موږ ته خوردی وجه بلا ډیر مشکلاتی په قدم اغستو کې په یو الله اکبر ویلا ته بلا ډیر مشکلات په وطن کې دن نه پیدا شوکا، خو موږ یو رسکو وروان رسته ورونو په دنګل یو ته انشاء الله دا بل رس باغلو پټی باندې پینځو وخت باندې وای. نو ماته یو جبه خبره وکړه دا پینځو وخت باندې پټی مونږ وکړ، دا یو مونږ د بیت الله شریف باندې نشر کړ، د عراق باندې مونږ نو نو ما ورته د عراق باندې ولې نه وای، وې بیا شي ګان جنډې راغلی چې زمونږ باندې وسره وای ښا شیخ خپل وای نو زمونږ هر سره وای نه پدې جنډې راواغستې نو مونږ ورته چې دا خو د مرکز اسلام باندې پاغې باندې تاسو دا شی ومنې نو کاغې یالته نشر کړې نو دا مونږ نشر کړو ښا چې موږ دلته مشکلات دي بلا ډېر. د دې وجه موږ یې لږ پون پون کر لسی پیا کرتے ہیں لکه ورکو نو اله د لسینه ګوټ کو بار ته ډېر عرض میں کوره تاسو خدمت کې چې اوس دغه دور کې د امت مسلمه وظیفه د امت مسلمه ذمہ داری هغه دا چې دا قران کریم دا سینه سره اولګي صرف د تبرک په خاطر باندې نه. ما بیگاه ما غځایو ما مونږه مړی سره کیدو، مونږه مړی سره کیدو کته چې دا مړی وته بکو نو اوس دا مړی ما ته ګورو دا له پلوسه ټول مړي خدای ته معلوم نه کړني باندې وایي خدای ته دا معلوم دي چې د دې سړي په قران سو راځي دا خدای ته دا پته وا چې ته مولا او د قران عالم تا په کوم نظر کاری ده او په کوم نظر ورته کتل نو اوس کوم سړي چې قران ورته د افسانی نه زیات نه کاری او د قران عالم دا ورته د بامبل نه کم نه کاری نو اوس دغه سړي سره کدا قران په سر ورپن کې نو خدای به قرانونو احترام سره لري او برکتونه به احترام سره لري کی او عبادت د ور دی او دوزخ دی مستور غوږی دا ور زنا ور دی په قران باندې ته ټول برابر نه نو ځانو موږ د قران شمنصور شیخ ته د الله تعالی او بس ما ونا کلی قران رحمان سے عمدہ وی شاگرد دی نا به کله کله درس کې ذکر وکړو وی طالبانو تاسو د دنیا دی یو سره د بل دلته وی راځي قران د کوي قران او شمنصور والے مال سره پیړی راړي په دې تالی کې وی دا اولو پیړی ان یو وی دا دمک د موږ نه نه ودریږي دا د دمک نو یې دی په قران ته شمیق او درې ان یې زه په ولا چوپ کوم او یې زور ته چې ملګری سو پور ته خدای ته نه ودرېدل نو خدای می خو تا ته نه ودرېږي ته خدای ته ودرېږي خدای ته ودرېږي نو خدای می خو بیا تا ته ودرېږي چې ته خدای ته لته ویل نو خدای می خو تا ته لته ویل نازیدانو الله تعالی زمون په قران باندې عمل نصیب کړي تاسو ټول امين وای تاسو وړاندې د قران کریم یو آیت می تلاوت کړو او د نبی صلی الله علیه وسلم یو حدیث می تلاوت کړو. حضرت صوبان رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناست صوبان رضی الله تعالی عنہ راغې او صوبان رضی الله تعالی غنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نه ګوري نظرونه ولا مخبان جماع ساتلې د هدایت د دینونو نه صوبان استفاده کوي اغه نو کوم مطالعه چې قران او چې فقد جاءکم من الله نور و کتاب مبین الله طرف نه تاسو هدایت والا نور راغې جلال سیدنی کی هو نبیو صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام تا اللہ تعالی نور وچ دا ہدایت رنا دا پس جی نو اللہ فرمائے ایمان راڑے اللہ بانے ایمان راڑے رسول پاک بانے ایمان راڑے قران پاک بانے منگ ٹول تے ایمان نہ ولے ٹول وے الحمدللہ مدار قران کریم یو حق او دیم حق قران کریم فرمائے الف لام میم الف لام میم ده سلف مفسرین لیکی اللہ اعلم بمراده بذالک خدای تعالی دی معنی حقیقی معلومه ده معنی مراد خدای تعالی معلومه ده بزرگان پکې تاویل نه کوي چې اول لازم مؤمن ده پارا الف اول لام او میم اول لازم مؤمن ده پارا ذالک الکتاب ذکر دے قرآن کریم دا بچے دا سلور و پنزو کالو شی من قید دولا لاش کے ورکو جماعت تیرا ولو چی تا مسلمان کور کے تیدائی دا مسلمان اولادے رادا چی مولوی سے تر بوزو ستارم بنے ڈیوٹی دا قرآن کریم دا کول دی مولوی سے ورکو شروع کی الف با تا سا جیم حا خا ورکو سے شروع کی الف زبر لام ال ها زبر میم حم دال پیش دو الحمدو چی شروع ورتو کی لکا چی ایمان پسی دوی ما ڈیوٹی دا دی قرآن پا الفاظ از دکول دی دی قرآن کریم او حضور پاک فرمائی چی من قرآ کتاب اللہ وعمل بما فی البس والداہ تاجی یوم القیامة چاچی دا خدای قرآن ہوئے دا دے پا تقاضو بانے عملو کو بل حدیث کے حضور فرمائی فاحل حلالا وحرم حراما دا دے حرام حرام گنل او دا دے حلال حلال گنل اللہ تعالی بے والدین تقامت پور ازبانی او تاج پسرے چی دا غیر رنابا بنور دا رنانا دیر زیادت ای حکم نور لو نزلت فی دار حدکم چه داد پلوسه نو کروڑ میل فاصله بانه بر روان لی کدی پلوسه ترا کسی اس کو چه روان سور فاصله بانه لی نو کروڑ میل کدی فاصله ختم شی و پلوسه کلی ترا کسی رنا به سور زیادت شی حضور وی اغتاج دا اغیر رنا بر دین هم دیر زیادت ای او حضور پاک و فلمای من قرع من کتاب الله حرفا فله بی حسنا چاچ قرآن یو حرف وی دل اغیبان نیکی دا والحسنتو بی عشر امسالح یو نیکی یو پلستا ابن مسعود سے بولا اقولو الف لام میم حرف فالالف حرف ولام حرف ومیم حرف الف یو حرف لام بل میم بل الف لام میم بان خدای دیرس نیکی ورکی نو فرمائی الف لام میم اول لازم مومن لپارا ذالک الکتابو ذکر دے قرآن کریم دا پا الفاظ دزدکو یو سٹپ بولان لشے دا قرآن کریم درے متقاضار کتابون انزلناو الیکا مبارکون دا کتاب عظیم الشان دے انزلناو اللہ والمون نازل کرے دے نبیا عظیم الشان دے خدای والمون نازل کرے دے لکتے زبای جو خدای والمون نازل کرے دے نو بیازی مشان دے زکا چه عبارات و سادات سادات العبارات دا لوی خلق و خبری تا دا خبرن لوی خبری تا دا باسیان و خبری دا خبر باسیانی اعلان شی ریڈیو بانے ٹی وی بانے چه رات آٹھ بجے وزیر اعظم قوم سے خطاب فرمائیں گے ٹول خلق ریڈیو تناستی ٹی وی تناستی بلرز اخبار گوئی وزیر اعظم صرف سے خبر کرے دا صدر صرف سے خبر کرے دا اس وزیر اعظم صرف سے قرآن و حدیث بود یا صدر صرف اگر ایک بوڑا سرے دا کرے غاق را برخشی خبر کرے میسکے غاق را برخشی ان خلی تینے خبر او خلک خبر تناستی اگر تنینات دی او دی تناستی خواه تناستی دنی تو تلوز دا او دل رکا ادا نواشتری سے بعد یونیورسیت راوی تلا پلوسای والا خبری ارو روز لالا دا تلا پلوسای پلی چوکتی والا دی خلک بای روکے کا پرون یې سره پیسې ټولې خوړلې وې. په 25,000 روپۍ خو یې ځان له وزیر اعظم هاؤس کې کرکټ پچ جوړ کړی دی، او په 2,00,000 روپۍ باندې په وزیر اعظم هاؤس کې ځان له لیټرین جوړ کړی دی. د باندې څه کوم خدای دې ورکړي جی؟ خو چې خلک خبره ولي اوري او دې د وجې نه الله تعالی فرمایي زما مقام او مرتبه د ټولو کائناتو حکمران یم، انزلنا منازل کړی د نبی عظیم الشان دی، الیک تا ته منازل کړی دی او پیغمبره نبی عظیم الشان دی. مبارکن سلی نه ذکر مبارکن سلی نمور ده سلر او باسو چه مبارکن کل من تغلق بی، چه قرآن سر چا تلون لے ده چا سنگ تعلق دے غم مبارک دے، کچا اولست دے مبارک دے، کچا او خود کچا ازدک لکتیز وائی جی، کچا تجویز دک، کچا پیاد ک، کچا مانا ازدک را، کچا پی عمل ک، کچا دا علم او دا طالب خدمت ک، دا ټول مبارک دي. او نازل سره پاور خدای برکت د پاره نه لیدبرو آیاته، به د پاره نازل دي چې دې معنا د آیاتو باندې بزان پوهه، چې دې د آیاتونو معنا صدا دایدریم حق دي، او چې کله معنا باندې پوهه سي نو سلورم حق دار ولیتذکروا الالباب، چې هغه معنا باندې عمل وکي عملی جامه باچه، چې سور پوهه ستا وستا قوت کې شخصی جوان کے ستا تا حکم متوجہ دے قیم السولات مس کوا نتوی کے آتو زکاة زکاة ور کوا نتوی ور کے اس دے سلور حقوق پورا کولو سر ستا ڈیوٹی ختم شو. اللہ وینا اہم حق او پنزم حق پر دے وجہ اگا قسم سر وی او زوردار الفاظ سر وی فرمائی فلا وربکا نا نا نا نا بے کلمی وینا باوجود تاغوتی نظام تا فیصلے اولو او تاغوتی نظام ته سر ټول خدای وای دا اسلام نه دی. فلا وربک زما رستا پروردگار باندې قسم لا یؤمنون، دا خلق ترغه مؤمنان نه دي، حتا یحکموک فی ما شجر بینهم، تر سو پورې چې دا ستاره اوله کتاب ستاره اوله دین ځان د پاره نظام کړی دی. نو د قران کریم پنځم حقدار چې دا قران به بطور نظام په خطه کې په ملک کې په علاقه کې په دنیا کې نافذ کې زمونږ جمعیت علماء اسلام والا ولوتای والا خدای مسلمانان خلق ته چې دې همیشه سو کامیاب وي او همیشه علماء کامیاب وي، بلکې علماء کو ورته هر څو په ګوته کې دا زمونږ نماینده دي نو دې جماعت د منصور تابع وي ولوتای چرته بل څو نه کامیاب شوی دی، دې چرته د دیندارو مقابله کې دنیا دار سره نه کامیاب کړي. ناظرانو تاسو دغه جماعت چې دا تاسو ته همیشه اعتماد کوي دې ناره لګی چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کی زمین پر او دا غلط نه لګی ښا چې کلام د خدای د نظام خبر راغلی دا جمعیت علماء اسلام میدان عمل ته ټول نه ولاند راغلی دی چې د خدای نظام سره غدار شي دا جمعیت علماء اسلام میدان عمل ته را دانګلی دی. تاسو په دغه سملای کې د شریعت په نامه د امریکې په ایمان اشاره دین سره یو مسخره وشو او څه مسخره وشو دي یو شریعت بل وړاندې کړ په شریعت په نامه یې سملای ته یو بل وړاندې کړ ټولو په هاو کړ اسلامي جماعتونو په هاو ماو کړ اگر چې د سملای نه بارې مو سره منلی چې نه به منو څه منلی وته چې دا بل با او چې نو شریعت ته پیش کوي په دغه مخ به ولا ورولو چې دا رابط اوکله جوړ کړي دا بل غلا وکا او موږ ځکه و چې رابط اوکله جوړ کړي چې دا هغه شریعت بل په تایید کلوم بنه بیان د امریکای سفیر راغلو چې یي بہت مناسب شریعت بل ہے. رابرټ اوکلی ورته سند ورکړ چې یي شریعت بل بہت مناسب شریعت. نو ماته وګورئ چې کوم شریعت ته امریکا شریعت وای نه هغه به شریعت وي. ماته وګورئ ک امریکا سال وای کنه دا نور بل نو خاطر غاړه راخته او ک امریکا وای چې نور د نو خاطر غاړه راوخته نو زور سره بیا مخالف یم ښه ځوان نه دا به زما نظر ماته دوکارا کوي ته چې خبره کوي بس شیطانتی ښه دا باندې راخته نور خاطر غاړه ناظرانو اوس هغه شریعت بل پیش کړ ټول دنیا ومنه جمعیت علماء اسلام برملا مخالفت کو بلکې د سملای بای کاټ او تپاس شم چې موږ کینو خلکو نغاره را بیا موږ ترې د شریعت نه ور بیا موږ ته نه د شریعت هغه شریعت بل مخالفت وکړه نو موږ عوام ته هغه شریعت بل وړاندې کړ چې موږ مخالفت وکړو نو تاسو ته یې وکړي په لوسه والا ته وړاندې کړ چې موږ مخالفت وکړو نو تاسو ته یې وکړي نو تاسو ته وي نو هغه شریعت بل کې بس یو جمله تاسو ته وایي چې دا غي دفتر نمبر 3 ما دفتر نمبر 3 ما او غدري نمبر دفتر کې لیکلي دي چې قران او سنت ملک کا سپریم لا یعنی بالاتر قانون ہوگا بشرطی کے موجودہ نظام سے متصادم نہ ہو. قرآن و سنت با دا ملک دا ٹول لوی قانون وی خود موجودہ نظام سر با دا قرآن و سنت سے تعلق نہیں تھا. دا نظام با پخپل زی انگریز سے کم پر خود دے یعنی پرنالا با رضایا نہ لرے نور با مونگ دا منو چو قرآن ملو شے دے و حدیث ملو شے دے خواہ ندا که مونگ تاگو دا شے دل نوی نا پخوانا دا مونگ دا کی دا کنن دا وای جی نوز دغا شریعت بل دا تین نا چی تین نا فکن لان دی دیزت پیسرا چی صفر او دا دس نا که دس نا فکن او دا ایک ادار نا که ایک ادار نا فکن صفر نا دا شریعت نا چی شریعت نا فکن نا لان دی دیزت پیسرا چی نا مونگا وی چی دا دا شریعت نا شریعت نا فشه ده نا تش بل پا دشه ده دا شریعت بل نا شریعت نا فکر ده نا لان دی تش بل پا دشه ده و شریعت نا شریعت نا فشن لان دی ترا ده صفر لان دی ترا ده صفر نمونگا منتش بل خونه منو منو بجیر بل نتنگی نو بجیز ده بل نتنگی خدا او رکا وز دل بل پکلاو من مونگو شریعت بل منو وز ده شریعت بل نه لفظ ده شریعت نتیسه نو چه شریعت نه شریعت نتیشن آده ریزان خو صفر را ره اده بل لانده بل تشه نو نو بل خدا قدر آل کسی نمونگا بل نو منو خبرانه پوشی مونگا بل او مونگا بیدا خبره مفتیان کرام تا اغیی تا مدارس تولی گلا رازیدانو اس دغه قران کریم الله تعالی وی دا دې لپاره چې دې عمل شي دې تابع نه حاکم شي دې تابع او بل پتام دنیا باندې حکمران شي انسانیت به آبادی دنیا به هم خالي اخرت به هم خالي او حضور پاک فرمایل نه سلطان او کتاب قد یفترقان فلا تفارقوا الكتاب حکمران او د خدای کتاب دا کله ځان له پجدا کې دلار روان حکمران په یو غاړه د خدای کتاب په بل د خدای کتاب وای چې دا سود نه روان او حکمران وای چې دا سود روان دي فیډر شریعت کوټ هغه فیصله وکړي چې سود پاکستان کې نه روان سود پاکستان کې نو وفاقی حکومت یې مونږ دې خلاف اپیل کړ نو مونږ پسې یو قیامت جوړ کړ مونږ به قسم دې چې وګونه راخو شریعت کوټ فیصله کړی دا تاسو لږه سپریم کوټ وګونه راخو او سپریم کوټ ولای مونږ ته دراشي مونږ هم فیصله کړو بس دنا روانو تاسو نه روانو څنګه دې روانو ته کومه غاړه روانو نازي دانو الله تعالی دې دا ما چې څومره خبرې وکړي دا د خدای د دنیا او د آخرت د خیر باعث وګرځي دا ختم قران والا سلسله خدای دې تاسو ته مبارکي او پروردګار عالم نن چې مولانا سی بیا سبا بیا افتتا کوي الله تعالی دې بیا د اختتام ته ورسي بیا بیا د خدای اختتام ته ورسي تاسو واړه او زاړه ټول راځي مولانا سی ته کوي بل ځای کې بل عالم ترجمه کوي نو هغه ته ورځي چې هغه د قران کریم زکۍ او اخر دعوانا ان الحمد لله رب سنتر هغه خپل ګول دا ذکر دغه دماغو کیفیت باندې ډاکټرانو پوښتنه د الله تعالی کوم یو شاهکار جوړ کړی دی بار ته دی وای دغه زنځه کې دغه ځای ته اور رسیدا صحیح نو دا به دغه ځای را خلاصې څنګه نو وای که دغه سی په نوسی نشي اور خلاصې دی پنځه چور دی ما اټي بور سره وښلې سبا کې اټي بور سره وښلې نو وای دا څه به کې داس نو څه به لګونه ګرم کې دا نو څه به لګو نو چې د زنځه بدن ته واچې او د تا هیټ وسی نو دا فور اصاب جوسی اخته کلاو کنی بیره او چطا که نو ما دوی تاوی ما دا افسران دا زنزی دی دایی چه کمزا شیل گوله دی نو که داسی راکی نو گوله آرتیش دیگی او آرتیش دیگی ما لوگو نی بنو سه گرم کی نو داسی دا نصف آلا کی یا نصف اسفل کی بیرتو رو بازی صحیح نو پا آرام گو نی بیره پنج نخلاسی کی بولا بار تدیر از بکو استاس خدمت کی چه الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ تعالی جی بس دا په دغه تجربه ګوره زما تجربه دا له اولیاء او تجربه پرونی مرګرو ته په دې جمعې مسکه مرګرو ته وې مې دې خو ګوره دې دور کې بچا ته د ولی پیمانه نکې دې چې دا به شیخ عبد القادر جیلانی دا به خواجه مین الدین چشتی اجمیری اذا کان امراؤکم خيارکم دا زمو مقابله کې خسړې ته سر ملګرتیا کوم دا د نو لیډرانو مقابله کې خسړې مې دې دور کې ولی ډیر کم تر پیدا کی مې دنیا کې صرف یو ولی دی نو ټولو ماته نه دې کتل چاسو مې غزاین بار دو دین از بکو استاس خدمت کی چاہی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ دے اکاونٹیبلیٹی تصور ہوئے قرآن کریم تاثر حوالے سورہ البقرہ کی اللہ تعالیٰ فرمائے من الناس من یقولو آمنا باللہ وبالیوم الاخر دا آمنا باللہ یومنون باللہ وبالیوم الاخر سورہ البقرہ کی اللہ تعالیٰ فرمائے من الناس من یقولو آمنا بالله وباليوم الاخر دا آمنا بالله يؤمنون بالله وباليوم الاخر قران كريم سوزا ذکر کہ صرف دا اللہ تذکرہ کہ یوم الاخر صحیح نو حالت بیا مون خو یو تفسیر لا بتوایو کہ محصور بین الحاصرین لحکم دا حاصرین دی نا ایمان بالله و ایمان بالاخرت متضمن دے باقی عقائد اللہ زکر دار ردوان و جوانب و پدی ہیش کی راگیر یامنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و یوم الاخر و قدر خیر و شر من اللہ تعالی والباس بعد الموت اما مرگور تو یو بل تفسیری نکته پکې دا ده چې د انسان شخصیت جوړیږي، د مسلمان عقیده جوړیږي، د اخلاق او عمل جوړیږي په دوه تصوراتو، یو د الله د عظمت تصور او دویم د آخرت د احتساب تصور. کله د انسان په ذهن کې دا راغل چې الله تعالی عظیم تر ذات دی او دا الله به د قیامت په ورځ زما د هر عمل مانه تپوس کوي، قسم دې کدنه وایلیشن شي یاد خپل غلط زبان کې خوده دا کې دوی ځکه نه د خدای عظمت زمونږ ذهن کې لا تر اوسه راغلی او ما قدر الله حق قدره. مونږ انګریزي کې ورته وایو چې دی خدای انډر استیمیټ کړی دی، مونږ خدای انډر استیمیټ کړی دی. الله تعالی دې زمونږ په ذهن کې خپل عظمت واچي. صحیح لکه جماعت والے چې دا محنت کوي الله نه کېدو یقین او مخلوق نه کېدو یقین. دا شی د دې الفاظو نه عملیت ته ور وړاندې کول پکار دي. ما وې پیغمبر علیه الصلاة والسلام یا صحابو په دین باندې کمپرومایز نه کو، سودا بازی نه کو، نه سرندر کېدل، نه چاته سر نه ټیټو. دا غي وجه دا وا چې دا وی خبره زړه قبول کړی و، زمونږ خبره دماغو قبول کړی دا زمونږ خبره دماغ ما ته وګورې جمعیت العلماء زما زړه قبول کړی دی پورې ډیرو ملګرو دماغ نو چې لچا دماغو قبول کړی پنځه منټه کې اغل شک پیدا کولی شي و چې لچا زړه قبول کړی اغل شک نه دی. خو بس دا زما د عقیدت او د محبت مسله ده. حسین احمد مدنی دا زما د عقیدت او د محبت مسله ده. شیخ الهند دا زما د عقیدت او د محبت مسله ده. قاسم نانوتوی دا زما د عقیدت او د محبت مسله ده. مفتی محمود دا زما د عقیدت او د محبت مسله ده. جمعیت علماء اسلام دا زما د عقیدت او د محبت مسله ده. او چې کله مسله عقیدت او محبت ته ورسی چې ټوله دنیا د مخالفی ته به یو خپل ځای باندې ټینګ ولاړی. عز العواز فوق قلب الطائح وهو الأحبة منه في سودائه فومن احب لاعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه مزت الدهور وما اتينا بمثله لا تعزل المشتاق في اهوائه حتى يكون حشاك في احشائه. متنبي دي رخا جيبا خبره کړی دا چې چا چا سره محبت پیدا شي، محبت د دماغ مسله کړه زړه مسله. الته په مغرب کې یو ځل زه یونیورسيټي کې لیکچر کوم، لیکچر نه بعد بیا غوي وي وې تاجي د ایمان او د عقیدې په حواله خبرو کړی دي تعلق زو سره دي. وی د زړه خو سوای د وینې د پنکول نه بل فنکشن نشته. د زړه واحد فنکشن بدن کې سره وینې پنکول د دین علاوه بل فنکشن نشته. نو مور ته مې دی خو ګور ته مې فزیکل دنیا کې لګیا ز سپریچوال دنیا کې لګیا ته مادي دنیا کې لګیا ز روحاني دنیا کې لګیا ته لګ د خپل میدان بدل کړم لري سرکل تر دن نشه. صحیح تم له دلته داخلا نه غسه په خبره ځکه نه پويږي. د پرایمري سکول سټوډنټ کړي د های سکول کلاس کې کې خوده دا په ځای کې خبر راځي هغه دا نمایته دی فیل سره تل دی فیل تر نن نشه بیا بس او نو ارته مې اوس دی خو ګوره پرون مې جمعه کې ملګرو ته داوي ما هل تاغي په دینه شي مطمئن کوله دا ځکه چې خدای ویل دي دا ځکه چې پیغمبر علیه السلام هغه وایي دا خدای خو ته منه را پیغمبر ته منه خو منم نه ما خو عقلي تور او ریزنبل بنیاد باندې مطمئن کې دا کار دا شی ولې دي ای ته خبر شي معقول بنیاد باندې پېښ کې نمارته مې ملګریا ز اوس مې راتلم دالته مې بهر په یو موټر باندې یو سټیکر لګېدل موټر باندې یو سټیکر لګېدل مې لیکلو آی او بیا مې هغه په سره پیپل پانه جوړ کړو او بیا لیکلو یو اس اے آی بیا پیپل پانه او بیا یو اس اے وچ مینز آی لاف یو اس اے نو مې دا پیپل پانه دا سټیکر ریپرزنٹ کوي وی لاف مې دا سپریچوال مې دا پیپل پانه داسې شي ریپرزنٹ کوي فزیکلی وی زړه مې بلګری ته ما سره مني وی بس جی نو وی ګاټ اٹ اوس په دې خبره باندې پوښم ام مثلا دغه دا چې خبره دماغو نه راکوزه کوي زړه ته کدا کله زړه ته راکوزه شو دنیا بلګیای تا باندې بداغي اس منفی او نیگیټیو اثر کیږي. نو فرمای چې مالک یوم الدین هغه الله چې دې مالک د روزي جزا دې اکاونټیبلټی دا چې کله د احتساب تصور راشي چې مثلا ما ته وګورئ دې طرف ته پری ملک کی خلق فرادونه ولی کئی کرپشن ولی کئی بدنوانه ولی کئی چکر ده احتساب تصور نیستا احتساب جرنیل سے کنمبیر آگے وی احتساب بیورو دی دا نیب دی دا ریب دی دا وی نیب دی دا ریب دی نلالا ناس دی دا بیچ پا پی بدلا کسا بلا بلا سی جوڑا سی نماوی دا دا نیب دی او دا ریب دی صحیح پا پی بدلا کا ایو ار پسیو لگوا اللہ نے رحم کی ہر تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کی چھ نیب او ریب بلا خلق راونی ول دی فراڈونا کری دی دی قامی خزانے تا نقصان رسول دی آگا کسان چھ جرنیر سے تسرینڈر شو آگے دا زمزم پا پمپ پانے اڑام بول ٹول لے مرکزی وزارتوں نے ورکل چھ دا اس دا قوم اور دا ملک محافظان دی میر کیا ساد ہے بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں خواجی بخبر ادا چھ دا سڑے پرون غلو نن به پاک او صاف څخه ستمر ګټه وکړه. عزیزانو نو عزم کول تاسو خدمت کې چې مالک یوم الدین د احتساب تصور دا د انسان شخصیت جوړوي، داغه پرسنلټی جوړوي، داغه کریکټر جوړوي، داغه اکشن او ډیر جوړوي، داغه اعمال او اخلاق جوړوي. مالک یوم الدین او ورپسې الله فرمایي اهدنا الصراط المستقیم چې تاسو دغه شی وایي چې اهدنا الصراط المستقیم اوس اهدنا الصراط یو سړی چې دا کلمه وایي یا دا صورت وایي دی آلریډی په ہدایت دی، ایمان پکې دی، مسلمان دی، کلمه ویلې دا مرشد والا دی، اهدنا الصراط المستقیم بار بار وایي اهدنا الصراط المستقیم. نو عمر ګورته چې دا اهدنا لازمی معنا دا ثبتنا علی الصراط المستقیم، چې موږ تثبیت وکړو موږ په دې صراط المستقیم ټینګ وساتو. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، عبد الله بن مسعود صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ ضرب اللہ مثلا صراط المستقیم، پیغمبر علیہ السلام فرمائے ضرب اللہ مثلا صراط المستقیم، صراط المستقیم یو کینین دے، یو کینین دے، دوارو غارو تے دیوانو دی، دی دیوانو کی قدم پا قدم دروازی دی، صحیح، او پا دی ابواب و دروازو بانے سطور مرخات پردے پی زرندی دی، پردے پی زرندی دی، دا ہر دروازی شاتے یو منادی ولار دے، اگا آواز کئی، دا پردو شتا کا دی خوار رنوزا، بیا دې قدم واغسته دې خوانه आवाज راغی، دا پرده اوچته کا دې زاران نوزا، بیا دې قدم واغسته دې دروازې نه دا پرده اوچته کا دې لږ. پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایل چې دا کینین دا صراط مستقیم دی، دا دروازې دا محرمات او تا خیانتونو تا افرادونو تا کرپشن تا بدنوالای تا دروغو تا قتلونو تا زناګانو تا د دنیا ګندګو ته یو دروازه کولاو دا قدم په قدم تروان خو په صراط مستقیم یې خپلته ورکران شاته ولاړ دی، شیطان ورکران هغه دعوت درکوي پدې دروازه را نوځه. حضور صلی الله علیه و سلم فرمایي دا سطور او مرخات پر دې کې کاوې ځان دي، دا د الله نواهی چې تلک حدود الله فلا تعتدوها، دا د الله لیمټس دي، دا د الله باونډز او باونډز دي، دې تر نه ځکه چې دا پرده ګورې اوچته نه کې کړي دي، خو یو دلدل د کوې بهر کې باوند کړي بار تو دیر شدانو ستاسو خدمت کی معرض ہے کچھ اہدنا الصراط المستقیم ثبتنا علیہ، خدایا من صراط مستقیم بانی ٹنگو ساتا اس دا خبرہ دا نظریے دا خبرہ سرہ دا نظریے اہدنا الصراط المستقیم. ہاں منگوائی شخصیت پرستی شریعت کی نشتہ، شخصیت پرستی نشتہ، نظریہ پرستی دا، عقیدہ پرستی دا، عقیدہ پرستی دا، خو عقیدہ و نظریہ پی جندے پر شخصیات شی عقیدہ و نظریہ اوس یو سړی تا سره لار کې ملاو شو، صحیح، اته ورته نظریه د عقیدې خبره کې د جمعیۃ العلماء منشور وخت د الف نظریې پورې تا غوا ذکر کول شي چې ته به شروع کړې. چې چپټر نمبر ون باب نمبر ون دا دی، هغه وایي استاد په دې خبره ګوره پوهېږم نه په دې خبره پوهېږم، اوس دغه شی ورته ټول تفصیلي نشي ویلی. ورته ملګریا زمونږ نظام زمونږ فکر زمونږ دستور زمونږ منشور زمونږ پروګرام زمونږ اسبلاین سره ته اتفاق وکړه، ته مونږ سره شامل شه، ته مونږ سره ملګری شه. ملګریا دغه نسب العین راته لږ واضح کا، د شخصیاتو په حواله ورته واضح کا. جی دغه نسب العین مولانا غلام حیدر سے فالو کړي، دغه نسب العین مولانا امین الحق سے فالو کړي، دغه نسب العین حضرت مولانا مفتی محمد ولی صاحب استاد محترم فالو کړي، حضرت مولانا شمس العزیز صاحب دامت برکاته وی فالو کړي، دغه نسب العین مولانا فضل علی سے فالو کړي، دغه نسب العین مولانا فضل الرحمن الرحتوری کړي. اللہ تعالیٰ موئے چھے کئے خوبہ دا نظریہ و دا عقید اتباع خو خلقو تبے شناخ کے پر شخصیات بانے اہدنا صراط المستقیم صراط اللذین انعمت علیہم دا شخصیات تی دا سجد دا شخصیات تی صراط اللذین انعمت علیہم صراط مستقیم ان بریف اور ان سمرائز دوئے خلاصہ طریقے سرا دا صراط مستقیم تشریح دادا چھے دادا آغا چان لار دا چھے اللہ والسر احسان کر دے صراط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہ. ہاں اس طرح گیا دغا نسب العین تابع دغا شخصیات فالو کے بس تل یو آر این اے گریٹ ڈینجر لویا خطرہ لگلتا او دا خطرہ دو طبقات نہ دا ما طرف تو گوری ز قسم نے چہ زما سوک مخالفی برملا مخالف اگر سر میں نفرت نکی دغا میں نفرت نکی نہیں زکا او زان واضح کر دے حضرت مولانا عبد الحلیم صاحب استاد محترم اللہ تعالی غریق و رحمت کی یو زے د مسلم شریف درس کے وی ممبرگریہ چ سڑے مومن وی باید چې د ابو بکر غوندی ایمان جوړ کی او کسړی کافر وی باید چې د ابو جهل غوندی کافر وی د عبد الله ابن ابی وی ډیر خبيث سړی او ځان نه واضح کو چې دې پایم کدی پایم دې پایم حضور په پیغمبر علیه الصلاه والسلام په سیمه ولاړو هغه وخت به ذکر وکړو من الله علینا قد ولد بمکه وهاجر الى المدینه خدای موږ سره احسان وکړو دا پیغمبر مکه کې پیدا شو مدینه ته راغله څومره خدای مهربانی ده د پیغمبر په موجوده کې به دا خبر وکړه چې کله به د جمعه ته بارو وته دې مصیبت نه بزانس نه خلاصو. عزیزانو اوس داسې سړی دا خبسترین د خدای په مخلوق کې لعنتی سړی دی. صحیح منافق دا د خدای انتهایی بدی شي. منافق دا د خدای د کافر نوم زیاد بدی شي ځکه دې ځان نه واضح کوي چې زه دې خوایم او که دې خوایم. عزیزانو نو الله تعالی فرمایي چې دواړو تپونه بزان بچ کې غیر المغضوب علیهم غیر المغضوب علیهم ستا نظریاتي مخالف چې ځان یې ښکاره کړی زه ستا د نظریې مقابل یم زه ستا مقابلې ته ولاړ یم وللظالین او هغه سړی چې ولاړ ستا صف کې دی خو تا لخپې وایي ولاړ ستا صف کې دی خو تا لخپې وایي. الله وایي مغضوب علیهم نه ممزان بچ کې خو د ظالین نه بزان ډېر زیات بچ کې. نو عزیزانو اوس که د یو جماعت فکر په دغه انداز باندې جوړ شي د هر کارکن داسې کارکن دا د جماعت دپاره سرمایه ده دا د ایډیالوجي پر سرمایه ده دا د پروګرام او نسبړاین دپاره لویه سرمایه ده دی د الله په نظر کې منظوري نظر دی. نو الله فرمایي یا ایه الذین آمنو او ایمان والو اصبرو د صبر استقامت مظاهره وکړئ ولو قتلت او خرقت او صلبت. ها مونږ په دې یقین ساتو اجتماعیت باندې پس یقین ساتو اجتماعیت. پیغمبران څومره چې راغلل دی د اجتماعیت درس ورکړه انفرادیت باندې خو حیوان او مکین ساتي ته خر نه پړې وباسا د وسنګ شنی غیر ځان رسي سپیر پړې وباسا د ته قصاب تخ معلوم دي چلتا ورته کی ورسي. اوس انفرادیت خو په حیواناتو کې همشتا د انسان فکر اجتماعي په کار دی. مسلمان خو ځان له طرف ته کندر خوډی غالا مقام دی د انسان فکر اجتماعي په کار دی چې د نورو انسانانو لپاره ایون د مخلوق خدا لپاره خیر هغه الټي او داغي فکر وکي. اوس یو سړی ما مرګور ته مې دی خو ګوره پنځه پوسټونه دي شهدي پنځه پوسټ او پنځه سوه کسان ورته ولاړ دي. اوس دا پوسټ خو مجوز له اعتجزا دی دا څه دی دا مجوز له اعتجزا دی شرقاید والا علامه تختزلی لیکلي دا جز له اعتجزا دی. هغه وایي دې پوسټ کې به د هدایت رحمت والا مذهب نه مني عزیزانو عرض مې کوستا اوس پوسټ خو پنځه رایې کېدې نه شي پنځه ویشت کسان لیا ورکي پوسټ خو به هم یو کس ته ملاوېږي. صحیح که مولانا فضلعلي صاحب داسې کړي چې هغه سړی اهل نه کوالیفیکیشن د هغې دپاره بی اے پکار دی او د پی میټرک والا سړی لګولی خو یقینا د خدای په نیز جرم کړی دی. خو که نه دغه سړی د دې ملک استوګن د جمعیت کې دی یا نه دی د دې ملک استوګن دی د پاکستان شهري دی ځکه زموږ خو پروګرام دا سړی صاحب ناست دی مولانا حافظ حسین احمد صاحب دوی یو وخت کې د جمعیت طلبه پروګرام تجربه کې کېده نو دوی اطلاع راولېږل چې داسې د جمعیت طلبه په پروګرام باندې یو پنشټ غونډه وکړه. نو ما د جمعیت طلبه هغه درې بنیادي نارې چې مارا پروګرام خدا کی عبادت رسول الله کی اطاعت پوری انسانیت کی خدمت خدا دې بګی دانې وې د مولیانو خدمت وکړه. صحیح دا به کمنې سره طالبانو پوری مسلمانانو خدمت هم نه کړې پوری انسانیت کی خدمت هر ظالم سے بغاوت هر مظلوم کی حمایت. نو ما دا پنځه ارکان د جمعیت طلبه اسلام د پروګرام دا پنځه ارکان د جمعیت دا هغه دور کې چې کله ماډی جوړ شو نو دا پروګرام په دغه انداز دی ولکړې موږ بس ټکرې تقسیم ولې هغه وخت وه جمعیت العلماء الله ټول باندې رحم وکړي خو دې ځکه چې یو لکه داسې یی بسړې چې هغه د مولیان صاحبان مسمعي سکړي هغه دور کې هغه به دور اسلام اسلام یادو چې خلکو وی کیندا حضرت ابوبکر نو شعر دی. صحیح نو بس مولیان صاحبان ټول هغه سره امره ماتره بداس کوه ټانو طالبانو او بس داسې ټکرې موږ تقسیم ولې چې امارا پروګرام سره همرا پروگرام او به هم وشي خدا پرستی انسان دوستی اور معاش ګور رضا او دور زمون ملګری چې دې صحیح پروگرام یا ساتل کیم سے یاد کې کړ یاد دې همرا پروگرام خدا کی عبادت رسول اللہ کی اطاعت پوری انسانیت کی خدمت ہر ظالم سے بغاوت ہر مظلوم کی حمایت. بس داشے دا زان سرکلا کو تڑائی چی درج میں طلبہ پروگرام دے دار جمعیت العلماء پروگرام دے دادا حسین احمد مدنی پروگرام دے دادا تا اللہ شاہ بخاری پروگرام دے رحمہم اللہ ما طرف تو گوری زمونگا کابر رحمہم اللہ طول وائی رحمہم اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ لے یو زل دا مجلس احرار دفتر نکت مجلس احرار دفتر تا برا خطو بنگی کتا را روانو جارو اصر روان بنگی سکار کئی اتر تقسیم بھئی گن صفا کئی اس کو فلش سسٹم دے اگر زمانے کی فلش سسٹم نو مولان سندی زکا ہوئی داد انسانیت توہین دے چیو انسان گن دو باسی او بل انسان پسر ہو دی یو انسان گن دو باسی او بل انسان پسر ہو دی وی خدای دی او داسی نظام راوی چید انسان دا سر دا احترام دا برقرار پاتی دا زمونگا قادر رحمه الله فاس بخاری رحمت الله علیه د مجلس احرار دفتر ته بره خطر اوس بنګي غریب آکه ترا کوزل جارو سره وا هغه در په پونو کې داس دیوال سره چې شاسه بر روان دي شاسه رحمت الله ورته شو کړه کوله وای اوی جی وو صفائی والے ہیں ہم صفائی والے ہیں شاسه رحمت الله نے هغه سړی سینه سره جوخ کو وی بھائی ذرا ہمارے دل کی بھی صفائی کرے ہمارے دل بڑے گندے ہیں ہمارے دل کی بھی صفائی کرے وی آئے میرے ساتھ زان سره بر اوخه جو وی جائیں ذرا ہاتھ مو دو کے آئے اغلاس مخوئی زل راہ کی نست دیر سہما سہما کی نست شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خادم تو ہوئے تو ورسے ناشتہ روڑا ماں ناشتہ نہیں دکھڑے دو کسان ناشتہ روڑا اگر دا ہوتل نا ناشتہ روڑا اس دا بنگی تاغا ہوئی شروع کرے بھائی وہ انہی حضرت آپ آپ حضرت آپ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ یو لقمرا ماں تکڑا وہ پیرے بھی کی ڈوبا کڑا اگر تے منہ کھولو اگر کھڑو کھلا اکڑا خلکی والا کی سودا او بیا ورته ارے بھائی آپ یہ لقمہ توڑیں اگر بنگی تھا سیٹی سیما سے ماندا سر یہ لقمہ ما تکڑا ویس ملائی نے سے ڈبو دے ڈبو دیا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خپل خلوا زکڑا وی یہاں ڈالے اے حضرت وہ میرے ہاتھ پہ آپ کے ہاتھوں کو کیا ہوا میرے نبی نے فرمایا کہ پانی سے سب کچھ دھل جاتا ہے آپ کے ہاتھوں کی گندگی وہ چلی گئی انسان بنفس سے خود گندا نہیں ہوتا اس کو گندگی لگ جاتی ہے جب آپ نے ہاتھ منہ دھوئے وہ گندگی چلی گئی آگا سڑے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ سرے ناشتہ اکڑا واپس لاڑو کور تھا خپل فیملی زان سر روان اکڑا وہ انسانیت عطا اللہ شاہ بخاری کے دروازے پہ نازلالو دغا دک اکابر دا کسی با صرف بطوری کسو دے سرکار نہیں چلی گی دا اکابر دا عمل بخپلو دا اکابر دا ليس الفتى من يقول كان ابي ولكن الفتى من يقول ندلت خو زدا اغه سره په کالج کې نو کار خدمت مارول پر خود حالکه دا سره چې کالج کرو کار اغه مو چرته مولا شوی چلو انسان پرې دوا مسلمان پرې دوا د جمعۃ الاول ورکړ پرې دوا مولا دې د مولا زوی دې د مولا رور دې اهلیت او صحیح چې کوم کوالیفیکیشن او اغه ریکوایرمنت پورو نو سره یو پوسټ نه یو کس نه به ورکړي ګوزو له خو نشو ورکولې زمونگا ترفگانی او دویم تاس تمیلت کو مولا فضلی سیب دا زما دا منت دا بل جمعیت اللہ مرکز ترسی چی دا خدای خاطر ہو کئی دا خدای خاطر ہو کئی دا خدای خاطر ہو کئی پا جماعت کے دننا دا جمہوریت پا دی مصیبت بانی او متیازی ہو کئی پا جماعت کے دننا دا جمہوریت موریت مکوئی وجہ نفرتنو افر پیدا شی مهم شروع شی نا غب نامیر کے اغب نسکتری کے اب جمعیت العلماء روان پر پینزو ارکانو بانی دازان سر یاد ساتی علم تقوی فعالیت اعتماد اخلاص امریکا کی اوز اغیر اخپل نظام نا دور تنگ دی چاہیے او نارا لگے ریپبلکن بالا تارک بیک ٹو دا بیسکس سچ بیک ٹو دا بیسکس چی اصول تا واپس دار سی زکر منگا انسانیت نا دیر دری دارو تا سوم جمعیت العلماء والا دا خدای خاطرو کئی دا اکابر اغا اصول تو واپس تاکشی علم تقوى فعالیت اعتماد اخلاص او چکل دا پینزل سجنا دا ڈیولپ شی بیا با باہم شیر و شکر لی تو پا دی خوش آرے لانی شدی تنو کریم الاف الحمدللہ خدا دی ماجد نا سارا دیر لوئی عجر ورکی الحمدللہ خدا دی فضل رحمان سارا دیر خیر ورکی الحمدللہ خدا دی مولانا فضل دیتا دیر لوئی خیر ورکی الحمدللہ خدای دې مولوی ګل نصیب له خیر ورکی یو سړی پر روزګار کو لګیدو د هغه د بچو خلې تن وړای کم اس کم راو رسیدا نو که زما دغه خود غرضی وي چې نه زه دې مور شم بل دې خدای به خوب اسی نو بیا انسانیت چرته دی اسلام چرته دی محمد رسول الله چرته دی صلی الله مو خو یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دا قران سره د برکت کتاب کو نه دی چې دا ایتونه د برکت ته پاره وایو ویوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه نو عزیزانو د خپل اکابرو کردار ته بو واپس کما حق هوی کول نشو کول نشو نشو کول یو علی خپل کتاب کې لیکلی دي بیر صحابه دا واقعې چې مې کته د صحابه واقعې د مې کتل نماز یې په ډیر پاسانه نه قبولولې وې ما دې کې ډیر مبالغه ای د صحابه دی واقعې ته کومه ډیر مبالغه ای چې دا شیونه خاص په انساني دنیا کې کنا ممکن نه دي نو مشکل ضرور دي دا غي څنګه کول ناغوي چې کله خدای توفیق راک او زه دا لوم دیوبند ته لاړم او حضرت شیخ الهند می ډیر په اخیری عمر کې وکړه او بیا به علامه نور شاه کشمیر رحمت الله علیه درس تکی نستم او دا غینا بعد به ما وی چې بدل تو کافی وخت روم د حضرت شیخ الاسلام علیه مدنی رحمت الله علیه درس کې شامل وې دا دریا قادر چې می وکړل وې ما وی دیار د سو کال بعد د دریا قادر کردار دار صحابه خو دین دی په حالات کار دی اوس هم په دې کې سو کې کوتاهی دا ډیر شین نه راغلی ذکر شوی عزیزانو زمونږه اکبر علامه اقبال ته چاوې دا دې دا زمونږه شنو ملګری دی صحیح دا شنو ملګرو مشرو ناغی اغا پخبر کتاب کلی کلی چه قاسم نانوت رشید احمد گنگوی محمود الحسن یہ سارے کافر و دائر اسلام سے خارج ہیں نا علامہ اقبال تا چاہوئی وے علامہ سے ستار دی متعلق سرائے دا ناغو ورطوئے میں نے جب سے علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھا ہے اگر انور شاہ کشمیری اور اس کے مشایخ مسلمان نہیں تو میں صرف سے اسلام ہی کا انکاری ہوں کیونکہ میں نے اسلام دیکھا انور شاہ کشمیری کی شکل میں علامہ رحمت اللہ علیہ او غریب دہل شو او فلسفی دہل کرو تو خدای دے وجود نے انکار کرو تو خدای دے وجود نے فلسفہ کو یودا شیر یا بلی پخیر وروالی پشر دیر خار کرو پخیر دیر لگا لی پشر دیر ناغیم پشر ورولو او دہل شو ایتیسٹو ویز خدای نیستا تو خدای دے وجود نے انکاریو اور دیر پارا د یوې فلسفې د مسلې حل لپاره واپس لاړو جرمنی ته او انګلند ته خپل مشرفینو اډوایزر سره ملاو شو مې موږ مطمئن نه یم سره باندې زه مطمئن نه کړم به زه داسې هم د دننه ټوټ پوټ شکارم د ټوټې کېدو شکارم ټول مات ګړم د دننه یو ډیسټرب کیفیت مې لیونه کېدم ولې کې د انجمن حمایت اسلام صدر را ته وې چې زمونږ سالانه جلسه د علامه صاحب د دارالعلوم دیوبند شیخ الحدیث علامه انور شاه کشمیری اغه تم دعوت ورکړی به راځي به دا علامه نوم خو یاره بل وې ما چې دا مولا به مو ګورم د تا مو خپل مشکل پېښ کوم وې زه چې کړه په مقرره وخت باندې لاړم وې د میا صاحب سړی کوم چې صدر امیا صاحب وې د میا صاحب په بنگله کې یو دیوال تا علامه انور شاه صاحب رحمت الله علیه ډړواله او یو بالغ ورته پروت وې مېری تو جب نظر پړ گئی علامه انور شاه په دل کې دنیا ایک جلک سے بدل گئی میں نے کہا اگر یہ آدمی خدا کو مانتا ہے تو خدا یقین موجود ہے اوے بیا علامہ تکی ناستم بے میزبان ورسر زمان تعرف کو بے کبھی کبھار کسی رسالے میں آپ کا کلام دیکھنے سے ملتا ہے پڑھ لیتا ہوں اللہ کریم مزید برکت نصیب فرمائے میں بیا ماور تقبل مشکل وان دیکھ بے پہ پنزل لس منٹ کے علامہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دو فلسفے آپ گتی دا سے سلجاؤ کا بے مائے چاہیے کہ یورپ کے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اس بوریا نشین درویش کے سامنے زانو تلم مستے کرے تاکہ ان کو فلسفے کی سمجھ آ جائے ناظرانو زم اٹھائے کا آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع عزیزانو ستا تعلق دیو یو گروہ سرا ستا تعلق دے مقربین دے بارگاہ الہی سرا ستا تعلق دے خلق سرا چی اگر دے صحابہ اور تابعین دے قافلی خلقو اللہ منو شاہ سے رحمت اللہ علیہ دے شاہ سے متعلق کو فرمائے اللہ اطول شاہ سے بخیر رحمت اللہ علیہ وے صحابہ کے زمانے کے آدمی تے قافلے سے پیچھے رہ گئے عزیزانو عرض میں کو رتا سے خدمت کی چی جمعیت العلماء سر زمون تعلق دی وجنه چې قاضی فضل الله پکې داسبه عمل سره دی د دې وجې مر سره تعلق یې فلانې پکې دی جمعیت العلماء سره زمون تعلق دی زکا دا د مفتی محمود جماعت دی زکا دا د حسین احمد مدنی جماعت دی زکا دا د شیخ الهند جماعت دی او زب بانګ د هر وام زکا دا د محمد رسول الله جماعت دی صلی الله علیه وسلم هغه کتاب کو تاسو ته ملاو شو جمعیت العلماء اسلام تعریف او تعارف التما فکری اللہ سر حتا الوسط کوشش کرے مانا درویش سے سرشتا مانا کتاب تا سو گوڑے چی دا فکر مولد صحیح طریقے سر اسٹیبلش شی چاہ تا چیم خیر میرا چاہ تا سترو لگے دا الحمدللہ زو بدی گدن کی مجھو بجلی لگو لے گوز آئے نو ماں حتا الوسط دی مرگور تو زمان مزاج معلومو چی زر دی افتتاگانو دیر قائل نو دی مائے لکا دا خستائیو استحقاق تے تا دیر مو دا محروم پا دی شوے اس دیر پار بات سے چرگا دا مائے چر خورم نه بلکه روډای نه خورم نو ما ورغورو تکثر پدلا ما زه روډای نه خورم چې ته بیان لوم لر شه روډای نه خورم نو زکه ما زما دا سه پره هزارو غو نکاري بس یو پیاله چا اوس کوم دیس نور دین نه ار ما را پاره کا نو ما دا تکلیف سره کې بس خو بي دي آنے کانو او اډي والا بدرشي او ته خیر بار ته دیل تپلو نو یو بابا را پاسې ده مې قاضي سه تا سره خو دې خدای ډوره احسان وکي چې دا موسره د سورې اس زمونږ بچي بچي بس تا شکر گزاري بس تم ته وای په مستقبل کې چې ووټ چاله وت زه یې پاسې نه بیان ته نو مې بابا الله تعالی تعالی ډېر خیر درکې خو بار ته ډېر مې دا پاکستان او پاکستانی حکومت چې تر اوسه پورې ستاسو د بنیادی حق ته دون نو درکړې دا غې د پر زوم ځان ملامت غنم در شکر گزار خبر نه زوم ځان ملامت غنم او باید چې مونږ ټول الله شکریا ادا کړو چې بنیادی حق او اقم ته ملاو شو الله تعالی د اسباب دنیا کې څوک سبب جوړي نو کله مونږ دا فکر دی ولک دی چې ماجد کاکا چاته ترانسفارمر لګو لاسو کورونو ته بجلی ملاو شو انسانان دي کنه دي پاکستانیان دي کنه دي مسلمانان دي الحمدلله دي کنه دي چرته یو مسخه بکای زنانا کور کې دننه په دې رڼا به وکي الله تعالی دې ماجد کاکا له خیر ورکي خدای دې حکومت له خیر ورکي خدای دې مولا فضل دې سره خیر نه نو غیته ولي ولا ګوره دا خو زمون مخالفو یا لکن دا مخالف با موافق کیف سباندی بس تاو سیتا بیریر لگولے چی ردین ازیاد خلق گولے جمعیت اللہ ماں کی سامل نشی بس دلتا پولو لگو نور نیوی مہم سرن شاملے دا غلیر دی دا زمو یو مرگر التناس دی فضل شیر بل از نورتا میں تس اوٹنو مٹنو گورے کنا اگر ڈراما چی دیر دی فضل شیر خودی ڈراما چی دی نو میں تس اوٹنو مٹنو گورے کنا بس تراش ماں سر گپ لگے وینه دې مونږ باندې اوټونه زیات دي ګرځي په کاري له بمور کو نو دا چې مونږ شمون باندې اوټونه زیات دي ګرځي په کاري زو په کې غل ور کو خیراتي نور نور خلق ځکه حدیث کې راځي امام ابو داود رحمت الله علیه بنیادی طور خبره خو د امام ابو حنیفه خو شهرت یې غوښته چې په نس نه امام ابو داود اسه کې دا خبره کې تقلید کړي د امام سره تعالی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ونی ملا کا حدیث کې سورہ کې ونیم لاکا حدیثو کی ما د خپل ذاتی عمل د پاره پینزو حدیثو انتخاب کړی ابو داود وی رحمت الله علیه چې ما خپل کتاب د سلور لکو اتنتیک احادیث نه انتخاب کړی سلور زره حدیث می پکې جمع کړی دا ابو داود د شریعت مطابق ټول صحیح یا کم از کم د حسن مرتبه کې دي صحیح ابو داود وی ما د خپل ځان د عمل د پاره د پینزو حدیثو انتخاب کړی به عینیه پینزو حدیث چې ابو حنیفه کوي رحم الله یو انما الامر بالنیات الى اخره او دم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه پیغمبر فرمای صلی الله علیه وسلم یو سره ترغی مومن نشی کیده چې د خپل رور د پاره سو پور هغه شی نه خوښ کړي چې ځان له خوښ کړي استاد الله ترانسفارمر خوښته کړي خو دا بل مسلمان له نه خو استاد الله نه له خوښ کړي نه خو د زور سره دا بل مسلمان له نه خو استاد الله لار په خوښ کړي نه خو نو دا بل مسلمان لنه نه خوخه استاد ځان له نوکرې خوخه لا کړل خوخه نو دې بل مسلمان لدی بل خوخه اوس یو سړی دې ته پریده غو بس خپل ترجیحات می اخري خبره ما مرګورته وې ما دې یو نوکرې ده پاره کوالیفیکیشن فار ایگزامپل بی اے ګریجویشن اوس ګریجویټ خلق به یو سر خلک په دې ثواب کې صحیح او پوسټونه دې سلور یو زر کسان په سلور پوسټونه لګې دې شي وایا یا سټرن او نمبر او نوبت پکې کې خوده شي دې کال بته آینده کال به ضرور سلور شي بیا به تاسو ټیو کې به ضرور سلور شي چې په دې پینځه کال کې د ازر خلک برابر شي په دې ټن کې عزیزانو اوس د غشیق او ملاویږي سلور او کسان ته کدا سلور کسان به عین هی د هغه کوالیفیکیشن حاملی چې کوم ریکوایرډ بای لا دی نو دې ته ظلم نشي ویلې دې ته ریپورت هم نشي ویلې دې ته اقربا پرولي شي ویلې ترجیحات دس از بٹ میٹر آف پرایورٹیز وٹ دس بٹ میٹر آف پرایورٹی ترجیحات دا فیصلے دا پار بس ترجیح کے دے فیصلے دا پار بس کے سو ترجیح با کے دا خلق مؤلفت القلوب دا خلق من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فقل ما شاء الله وما قدر ولا تقل لو ان فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا فان كلمه لو تفتح باب الشيطان رواه احمد الدارمي او كما قال عليه الصلاه والسلام قوي مؤمن ده ضعيف مؤمن مقابله كده الله واخده خدواله كي خير ده فكرك كم شيء تتار بارا نفع بخش ده بس بكي گما كمزوري مكوا هيك كچار شكار كي گما هيسيتيشن مكوا go ahead and do that وان ده شاو اكاروكا احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء که نتیجه ادر وی اراوند رالا مخالفانه رالا فقل ما شاء الله وما قدر دا د خدای فیصله وا دا د خدای تقدیر ولا تقل داس مو لو ان فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا کوم دا داس کړی به داس شوی کوم دا داس کړی به فان لو تفتح باب الشيطان ته شیطان ته دروازې کولاوي دي کلمې د لو ته افسرا د کچری سره ته شیطان ته دروازې کولاوي اکسس ورته ورکه ورچ کوم کار وشو بس دا الله فیصله کړی وا او ته په دې باندې قانع شه تاره پاره به خدای فیصله وکي سبا بل ورځ کال پس دو کال با شاہ منصور شیخ صلی اللہ تعالیٰ غریق و رحمت کی اگر انسان پا خپل خیر نپوئی میں اور تیوزر ہوئی میں یہ سوک تاستا ہوئی چې دواره توکا زما وعده نه شوه. نو شیخ صاحب طریقه دا تاسو ته بزرګانو ته معلوم چې شیخ ته نو لاله بوګ دی دواګار نو کولی الله تعالی دی مرګری ته خیر ورکړي. الله تعالی دی مرګری ته خیر ورکړي. الله تعالی دی مت فالله خیر حافظ. بل مرګری به یو وعده وکړي لاس کا لو شو ایشو لیس بچی می نشتا. شیخ صاحب بیا الله تعالی دی ملګری له خیر ورکړي. الله تعالی دی ملګری له خیر ورکړي. الله تعالی دی ملګری له خیر. بل صاحب زما روزګار نشته. الله تعالی دا زموږ مرګره دل خیر ورکړي. ما ورته وی جی دا سړی غواړي چې دا شی یاد کا دا وعده یاد کا دا خزه یاد کا دا بچی یاد کا دا دکان یاد کا دا روزګار یاد کا. نو ما تاسو وای چې الله تعالی دل خیر. نو ما ته مرګریا کزا الله تعالی ته وام چې الله دل خزه ورکړي. وکړې غواړي ته پری وتا په داخل دوانه دلته مصیبت جوړ شو او یو کزوم چې خدای دې له ژوند ورکی چې غوړې سباګری ته تاسو چولې نو زه نه پاره خو دې مو چې نو زه الله تعالی ته چې خدای دې له خیر ورکا نو که بچی کې خیر نو ورکی ولا او که بچی کې خیر نو کو نو کړای کې خیر وتا ته ملاو شه کني په کې خیر نو بچی ته ملاو شه کني په کې خیر نو بچی ته صحیح بس دا عقیده ځان له برابر کړي ان شاء الله الله تعالی وتاست دنیا او اخرت کې خیر ده کیه او الذين امنوا صبروا بے استقامت مظاہرہ ہو گئی وصابروا بما فعل ذی یو بل تن استقامت درس داس یو بل سن سنگ فدری مو سے کیفیت سنگ دے نو کری کے خلق خفا دے او کرن داس داس کارون کڑی دی نہ تو ورتا واش مرگری ولی خفا دی ولی ممکن دا چھ دا غلط فہمی دی ماجر کا کنے ولی خلق خفا دی ممکن دا چھ دا غلط فہمی دی وصابروا استامر گرے دے تو ورتا دا صبر و استقامت درس ور کے یو بل سن صبر نہ مرگری دا جماعت پر فضلی مو شپونه دي دا جماعت ماجد کا کا فونه دي دا جماعت مولا امین الحق شپونه دي دا جماعت داګه مو شپونه دي دا جماعت یو د فضل الرحمن صحیح دا یو فکر مې عبارت ده سبا او فضل الرحمن دې دا جماعت بني د زور سره پټي وي ما ولا فضل شي خدای دې قائم دائم ساتي دې بني کې به جماعت نه ماجد کا کا بني جماعت بني خو یو فکر دې تسلسل سره برابر برګریه مونږ دې فکر علم بردار یو الله تعالی دې فکر لپاره په افراد پیدا کړي وصابروا ما نادرا چې په دې انداز باندې یو بل مطمئن کړي او نمبر درې ورابطو دا البته یو کوتای ده دا البته یو ربات یوم انا خطا استمر ربات یوم ولیلۃ فی سبیل الله خیر من الدنيا وما فيها د ملک د نظریاتی یا جغرافیایی سرحدات او محافظه او داغه حفاظت یو شپه ورځ خیر من دنیا او ما فيها. پیغمبر اسلام فرمای خود را بیتو یو معنا لکه مونږه ربط تعلق جوړ کوارډینیشن الله تعالی ورا بیتو یو بل سره کوارډینیشن ساتي یو بل سره تعلق ساتي. بچ ټانکوي کې مړ اوشي فورن فضیلی مرشد ته ټلیفون کوا مړ شویل جی ک تاسو فارغ یې نو کې جنازې لره راړي ها اوکې نن خو زفارغ نه بل ځای سبا بدرشم دی مولا امیر الحق سپتا حکیم سپتا مولا غلام حیدر سے خود من بزرگ دعا لپاره ماجد کا کا تا جیدا سے او مړ شوی دے نو کتا سره لې مونږ له تیر وټم را کړو یا اوس مؤلفۃ القلوب صحیح ورا دری بات معنا دادا کوارډینیشن او الله فرمای وتقوا الله په دې خپل صبر کې بم خدای یره مد نظر ساتي چې یو بل ته تلقین د صبر ورکوي د استقامت ورکوي اوم بد خدای یره مد نظر ساتي چې یو بل سره تعلق او ربط او جوړ ساتي کوارډینیشن کې اوم بد تقوا مد نظر ساتي نو الله وې کدا سرور فلسفي دې خپل کړی لعلكم تفلحون کامیابی دا بس تا قدمونه کې پرته هم بری دنیا کامیابی هم بری اخرت کامیابی کوم حدیث چې ویلو پنځار کان د اسلام په تاسو ټول پیژنې الحمدلله بلکې مونږه او تا نه کافران په خو بری ځلته د کلاسو ته لرشم یا غیر شي د کلاس د پاره نو د کلاس شروع کوم د اسلام بنیا دی برخې نه سلور دي نو بیا ته شروع کوم عقاید نمبر 2 اخلاق نمبر 3 اعمال نمبر 4 مسؤلیت بیا د اعمالو باب کې ورته چې د اعمالو د دې دوه شوبې صحیح سب کلاسیفیکیشن ما دې کا سوال ور سب کلاسیفیکیشن وان د دې دوه شوبې دي یو شوبه فيما بينك وبين الله او دوه شوبه فيما بين الناس د انسان او روان دي نو چې د عبادت په حواله ورته وان وان فای فلم نو هغه کې ما شومان د سکول هاي سکول اي وی نو دټ صحیح وی نو دټ د ټوین ټاور چې وواله شو نه له ون دا مسله چې د سره یو फायदा اوسه پنځه کنټرول خلک پیږي زما دا مقصد نه دی چې کار خو شو خو بار ته ډیر د هغه پس منظر کې د خلکو تجسس پیدا شو چې اخر د اسلام د څه شي نو د چراشي او زه بیا د خپل ادارې چکر ورکوم نو زه ورته ذکر وکم وم دا مزنین دیس از ټوټلی ریزرو فار اور سیسټرز دی ار سټینګ هیر اپن اور هیډ وی ار سټینګ ان د ګراوند دیر ان د اپر سټوري نو بیا ورته زو وم دا پروپاګاندا کله ما ته کوي په خپل ماحول کې چې مسلمانان یا اسلام خذل اهمیت نه ور کوي زورتام ګوره موږ له سوره اهمیت ور کړې زمونږ په پاسه غي ناشتي دي ايوه ما تناسي امون ګلاند پلی ګراوند ناسو او بیا ورته وبله خبر وک ورته ذکر وک ما شریعت اسلامي کې د خزه په کار کولو پابندی نشته خو په دې ذمہداري نه کار کول نشته شریعت کې په خدا باندې د کار کولو ذمہداري نشته کدا مور ده د رزوی ذمہداري ده کدا خور ده د روز ذمہداري ده کدا لور ده او کدا خزه ده اخو دهی ده اخو زنکو مغرب کې هلته وای څنګه سړی د کار راشي دوه هفته پسای چک ور کوي د تنخواه چک بای ویکلی ور کوي دوه هفته نو دا ډیټ چې هغه خزه ته معلومي چې خاون څنګه راځم ویری ور چک بلکې هغه غریب دی یاري چې د موټر نه راکوتی ګری جیب نه راشته نو وای هغه لري چې د تم پیسې وړي ذکر ته هومن سپیریر دی دا غی تسلط دی دا غی دومین دی غی مسلط دی بار تو دیر ما ورته ذکر وکم شریعت اسلامی کو ولا تتمنو ما فضل الله بی بعضکم علی بعض الرجال نصیب مکتسب والانسان نصیب مکتسبنا وصلی اللہ من فضل ان اللہ کان بكل شیء علیما للرجال نصیب مکتسب دا اکتساب فطری دی جدا خدای کما اهلیت ورکړلې وللنساء نصیب مکتسبنا دا مکتسب فطری دی وصلی الله من فضل او ما اکتساب عملی جدا پارم جایز د کار کول خزر پارم جایز د کار کول خدای غیر ریسپانسیبلیټی او ذمہداری نشته او ما دیمه خبره کار کوي او پیسې ګټي نو بیا هم پاره د ذمہداری څخه بل خاون کور کې لګي یا به د پلار کور کې لګي مې ځان لدی بانک کې دی نو غیر کوي هغه پکې و خاندي وای کین یو فایند اس وان توی موږ یو داسې خاون پېرته کولې شي او لوټ اف دیم دی عرب بل بل خاون دا لیدل کا نو الله تعالی فرمای چې وتق الله لعلکم تفلحون عزیزانو تاسو نو ډیر وخت نه ځای کوم مولا صاحب ډکه دامت برکاتهم او هم تشریف اوري وکړه نو ان شاء الله هغه به تاسو خدمت کې عرض کوي او ذکر به کوي الله تعالی تاسو ډیر لوی خیر درکې بل دا زما خبره ما خالص د سر په درد وکړي او خالص د الله د پاره وکړي الله تعالی دې خپل نظر یو ګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوی گی او دا دین علاوہ دا دینی تقارور کیسٹ بوم تاسلا زدی دکان نا ترلا سکی دیشی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کے او فرمائل اوسیکم بشبان خیرہ فإنهم ارق وفیدتا وإن اللہ بعثنی بشیرا ونذیرا ویزتاس تا وصیت کوم دا زوانان و باب کے دا خیر لفظ خیر پا عربی لغت کی او دا سی کمپریہنسیو او انکلوسیو اسطلاح دا چی دا دا دنیا ہر نیکائل شامل دا مانای دا چی دا لیمٹس و حدود نلدی چی نوجوانانو دا پارا دا سمر خیر سوچ بکے to the best of your ability, talent and capability as much as you can do چی سمر کولشی ہر مشر پا دے بانے مکلف دے ہر پوہان پا دے مکلف دے هر استاد په دې مکلف دی چې دې به د خپل قابلیت په اساس د نوجوان د خیر خبره د هغه ذهن کې ورچي او به رسول پاک صلی الله علیه وسلم کلمون چې کوم ذکر کړه اوصیکم مبدأ د وصیت او وصیت شرعا واجب العمل وایلیشن حرامي بلکې دا میجر سن دی لوی ګناه ده چې چا وصیت کې چینج راوست او عمل یې نکړ فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه او الله فرمای و من يكتمها فانه آثم قلبه چاکه د وصیت خبره اگنور کړه کنسیل او هاید کړه پټ کړه الله تعالی فرمای دا د زړه ګناهګار دی د ګناه تعلق مومن ارګنز سره وی اعضاء سره وی خدای او داسې ګناه ده فانه آثم قلبه نو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خبره د وصیت وکړه دا واجب العمل ده نو تر څومره پورې خبره چې زما په ذهن کې راځي زه بیا باون نیم چې خبره د خپلو نوجوانانو لرونو وړاندې کیدم او قران کریم کې الله تعالی د یو څو نوجوانانو تذکره کوي بلکې ټول سورته مسما کړي او موسوم کړي د هغه نوجوانانو په واقعې دی سوره الکهف دی کهف عربي کې ورته کهف وای تاسو هم دې کې ورته کهف وای دی وایي چې د عربي ام الالسنه ده دا د جب مور ده نور جبو الفاظ دین اغسطی دی بس انگریزای تی اغسطی دی کیف او دم کهف دی نو سورت الکهف اللہ تعالی فرمائی انہم فتیت آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم اس قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا انشططا بس دغیو آیت کی مکمل پیغام دی نوجوانان دی پارا چ اللہ تعالیٰ فرمائی ہم حسبتا ان اصحاب الکاف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا دا خلق تانا تپوس گئی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او توم کنی دا خیال کے کیا صحاب کهف و رقیم دا دوارا یو دی که جدا جدا دی دا دوارا یو دی تحقیقی مذہب دا دے اصحاب کهف غروال خلق اصحاب الرقیم رقیم وقیل ہوا اسم کلبهم چی دا ردو دسپین امو رقیم خزما دا تحقیق پیش نظر بلکہ دا مشاہده پیش نظر فکم غر کی چی دا غار دے اگه غر تا وی جبل الرقیم زور تلالم دا غزائی میں وقت اصحاب کهف قبور میں وقت بہر تقدیر اللہ تعالیٰ فرمائی چیز انہم فتیتن آمنو بربهم دا زوانانو دا جملہ دا آغا جملہ چیزی دا بٹون بدلے دیتا بوالیوم تیزے انہم فتیتن دا زوانانو صحیح بس دا ٹون چی پدی انداز بدل کے دا پا پرفیکشن دلالت کئی چی دا دا زوانائی او دا مرانے دا آغی مجسمی دی دا دا زوانائی او دا مرانے دا اغی پیکرو انہم فتیتن دا زوانانو آمنو بی ربهم دای پا خپل پروردگار بانے عقیدہ ساتلیوا وزدناهم هدا او دا چاچی عقیدہ دا مضبوطا او سرانوی اللہ تعالی گائیڈنس کی دا پارا انکریمنٹی لگئی وزدناهم هدا او فرمائی اللہ تعالی وربطنا علا قلوبهم لٹل مانای خدا دا چی مارا دوی پا جنو بانے تڑل کریو وربطنا امونگ تلل کریو علا قلوبهم پزرود دوی دا الیکٹرل مانا دا ٹیکنیکل مانا ہے دادا چه مونگ دا دوی ضرورت استحکام و سٹیبلیٹی ور کریو او دا سٹیبلیٹی چه دے ہر شے فیس کولو تا تیارو محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند دا ردیشے مزداق و ربطنا علا قلوبهم او اللہ تعالیٰ فرمائی چه دا تلل مانا دوی پزرود پا دی انداز کریو چه دی دخپل زمانے د حکمران روان دے ادرے دل از قامو فقالو ربنا رب السماوات والارض دا کلمہ دا رب دا دے بانے ٹول عمر دنیا کی جگڑے شوی دی دا کلمہ دا رب دا دے بانے ٹول عمر دنیا کے مخالفین خون خرابہ کرے دا دا ربوبیت معترفین اغی بانے دا جوند میدان را تنگ کرے دے قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی اذن للذین یقاتلون بے انہم ظلمون وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ اللہ تعالی فرمائی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام او داغ صحابہ د مکینہ چې وستل شو د هبین ټونډ اوټ بای فورس د دوی استبل جرم نو الا ان یقولوا ربنا الله بل د دوی واحد جرم داو چې دوی به موږ د بل چې ربوبیت نه منو زموږ رب الله دی ملک پا دی یو کلمہ بانے با سوچو کو لفظ رب ما اسم یو زیادہ کرکو چی دا کلمہ دا رب دا دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا حدیث پیش نظر دا اللہ تعالیٰ پا آغا 99 نیمز کی کوالٹیز یا اٹریبیوٹس کی شامل ہے نا دا کمی مطالق چی پیغمبر فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم چی چا دا یاد کرو دا جنت دا وزی نما مرگو تو دی یاد اولو مانا ہے دا نا دا جو هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الى اخره ما دې یادولو معنا یې دا ده چې د دې پرته په خپل ژوند باندې ورواچو د دې ریفلیکشن په خپل ژوند باندې ورواچو د دې انعکاس په خپل عملی ژوند کې پیدا کړ د الله تعالی یو کوالټی یا اټریبیوټ دی رحیم او رحمان اوس یو خو مسلمان بسی چې د کې د رحم ماده پرتی د الله تعالی بل کوالټی نیم دی ستار یو خو مسلمان بسی چې د کې د ستر او د پرده پوشه ماده پرته د الله تعالی یو بل نوم دی کریم یو خو مسلمان بداوی چې د کې د کرم او د جود او سخا ماده پرته د الله تعالی یو بل نوم دی قهار نو یو خو مسلمان بداوی چې د بغیرتای په خبره باندې د لغو سور دی او د په قهر کیږي اوس دغه انعکاس او دغه پرته چې کوم مسلمان باندې پروتی لازمی خبره ده یدخل الجنه د به جنت ته داخليږي خوازیزانو پا دغا 99 نمونو کے لبز رب نشتا حالانکہ اہمیت دور دے چکلا عالم ارواح کے منگا ٹول انسانان در روحونو شکل کیو لا تروسا مدا فیزیکل سٹرکچر نو دا باڈلی سٹرکچر او سٹیچور مو نو بلکہ در روح شکل کی موجود حدیث کے رازی اما مسلم حدیث نقل کر دے ان الارواح جنود مجندہ چی دا روحونا دا دو اسمانونو دا باندی یو عالم دے حضرت القدس ہوئی ورتا حدیث کے اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فی او مفصل بحث کرده ده دغا حضیرت القدس یا استاس فانگریزی اسطلاح که انکلیو یا انکلوشر اب سینکتیتی اگه که دا طول ارواح پراتو دا طول انسانان او دا ارواح دا طول الله تعالی پا یو وقت پیدا کرد زه دا خپل پلان پینزویش کالا روست پیدا شد دی دنیا که بادلی سورا پوری که زما دا روح تعلق ده زما روح او زما دا پلار روح دا پا یو وقت پیدا دی زما روح او زما دا نیک روح دا پا یو وقت پیدا دی زما روح او دا حضرت آدم روح دا پا یو وقت پیدا دی دا روح پا اعتبار بان انسانانو که مشر کشر نیش دا خو باڑی نیچ دای دنیا تا سنگر آغری دی دا پلار دی دا زوی دی دا نوسی دی دا مشر دی دا کشر دی دا نلسم صدای کیو دا یو پشلم صدای کی دی بل با یو اجتمع کی بل با دو اجتمع کی الاخری بار تقدیر حضیرت القدس یا انکلیو یا انکلوشر اب سینکتی دا طول ارواح اللہ تعالی علتا پا یو وخبان پیدا کرد نبیا دوی تا اللہ تعالی یو خطابک قرآن کریم دا غیر ذکر کئی وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ چما تاسو د پاره یو دنیا جوړه کړې ده آسمانونه دی پکې زمکه پکې دي غرونه پکې دي ځنګلې دي پکې بوټي دي ونې دي دریابونه دي سمندرونه دي هیملز اینڈ هیملی باډیز دي استوري دي سپوږمۍ ده نور پکې دي د دنیا شیونه دي او دا ټول می تا دا پارا پیدا کری دی خود تا می پا عقل بانده منور کرده دا عقل ایلیمنٹ می تاکی لگو رده دی یا دا عقل چپ می تاکی لگو رده دی نو تو او انسان یو جانب تا دا غا ٹول با ایکسپلائیٹ کے دا خپلی فائده و استفاده دا پارا خود بل جانب تا زما دا ربوبیت عملی اقرار بکی زبانی نا عملی اقرار بکی زما دا ربوبیت الستو بی ربکن تب ما رب منی قالو بلا نمون ټولو ویجی او ته زمونږ رب ما وی تاسو وی د میډیکل کالج ټول سټوډنټانو مو وی پروفیسورانو صاحبانو مو وی د یونیورسيټي ټول سټوډنټانو مو وی پروفیسورانو صاحبانو مو وی علما هم وی دا غو شاګردانو مو وی مسلمانانو هم دا خبره وکړه کافرانو هم وکړه ما او تاسو منلا جنرال پرویز مشرف صاحب هم منلا شوکت عزیز هم منلا او زمونږ پرزیدنت جارج بوش سپریم کمانډر غوم اومنلا دکچین اومنلا از اون گالت یو وزیر خارجه دا کندلیزا رئیس اغیر اومنلا چه آو تب از مونگ ربی قالو بلا ان تقولو یوم القیامة انا کننا عن هازا غافلین پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمائی دا تغی وعدی دی یاد دیحانای دا پارا اللہ تعالی یو لاک سلیرش هزارا کمو بیش انبیاء و رسولان دا راولے گل دا غی صرف دا غی یو ڈیوٹی وا چې ما او تا ته یاد کی چې مرګریا تا ګور الله تعالی سره یو اګریمنت یا اکارډ هغه دی ور سره کاونټر ساين کړی دی یو طرف ته به اونلی ټو میک یو انډرستانډ هلکه یو سیګنیچر مثلا نه ده خو تا به هم معاهده کړی دا الله تعالی سره او تاسو ته پته ده چې کله دو فریقا یو کاغذ باندې دستخط کی نو بیا دا دواړو لپاره بایندینګ وي که کم یو ته تختی نو بل کورټ ته بوزي بل عدالت ته بوزي او چې دا دستخط دې داسې کس سره کړی چې کورټ آپ خپل پریزایډ کړي بیا نتیجه خو تاسو معلومه ده نه ته تر در لیږې چې بیا خو تن خطې پکې ځکه یو چا سره دې کاونټر ساین کړی ده هغه خپله د کورټ پریزایډنګ افسر هم دی یا د کورټ پریزایډنګ جج هم دی نو هغه پخپله دې خبرې ګواه هم دی مدعي هم دی منصف هم دی وټ ویل بی د الټیمیټ ریزلټ یو ار ګان د محترم ورونو او طالب علمان ورونو زما طالب علمان ډېر خوښ دي د پیغمبر پاک هم ډېر خوښ و صلی الله علیه وسلم حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه ته چې کله طالب علمان برالل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو علیہ پاس دا آغل تب استقبال تلالو او ورتب مرحبا بی اوصیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو باکی مونتا پیغمبر وصیت کردے پا خیر رہ لی سلام علیکم ناظرانو تاسو دا مستقبل معماران دی تاسو دا مستقبل قائدین دی تاسو دا مستقبل رہبران دی تاسو دا مستقبل رہنمایان دی پیغمبر علیہ السلام ذکر و فرمائل چی وصیكم بی شبان خیرہ ستاس دا حکم کم وصیت در کم چی دا نوجوانانو دا طالب علمانو دا غی خیر او سوچي فانهم ارق وفدا د دې قلب او دماغ کې فرټیلټی دی لري او څو سره چې د سلويخت نه واوړي بیا خو هغه زین نشي بدلوري دا کوم خو چې دی ولب شوی او استابلش شوی هغه استابلش خو بیا بدلیږي نه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اذا سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوه واذا سمعتم برجل زال عن خلقه فلا تصدقوه کدی یو غرم متعلق مو اوریدل چې د خپل ځان سرکاو شوی دی لکه منصیرا او بالاکوټ او بټګرام کې او کوم ځای په مظفر آباد کې غرونه د خپل ځای نه وخوځېدل. مشاهده ده حضور اسلام وایي تصدیق یې وکړي چې غر د خپل ځای سر کاوېدی شي، خو که دا دې واورېدل چې د فلاني سړي خوی بدل شوی دی، حضور اسلام وسلام فرمایي نیچر بدلېږي نه، فطرت بدلېږي نه. اوس عزیزانو دغه فطرت کې صرف تصوین کولی شي، بروایي کولی شي. اوس په دغه ځمکه کې چې کله دې کې فرټیلیټي وي او ښه تخم دې پکې ولګو نو فصل به درته ښه میلاو شي، او که خراب تخم دې ولګو نو ګنده شی به درته میلاو شي. نو محترم ورونو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې پیغمبر پاک وفرمایل فانهم ارق افئده، د دې زړونه دا د صاف نرمې فرټایل ځمکې په شان دي. وان الله بعثني بشيرا ونذيرا، خدای زه بشیر و نذیر را لېږلی یم. د بشارت او انذار دا تخم د دې ځوانانو په قلب و دماغ کې ولګوه. یو ځوان چې صالح شي دا یو جنریشن صالح کړه، یو ځوان چې د هغې اصلاح وشي دا یو جنریشن صالح کړه، بیا خصوصا چې د تاسو غوندې تعلیم یافته او تربیه یافته نیکان او صالحین نوجوانانی تاسو سره خو دنیا کې انقلاب راځي، دنیا کې بدلون راځي، دنیا کې مکمل چینج راځي. بهر تقدیر عرض مې کوم ستاسو خدمت کې چې اوس په عالم ارواح کې مونږ الله تعالی سره ومنل که زمونږ رب پیغمبران ټول راغلل علیهم الصلوات والتسلیمات، هغه د ربوبیت وعده دای مونږ ته ریمایند کړه، د هغې تذکیر وکړه، د هغې یاد دهانی وکړه، او دغه سبق الله قرآن کې هم بار بار مونږ ته راوښودو را په یاد یې کړه. تا لومبنی وحی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راتله هلته بیا یو وار الله تعالی د دغې لفظ رب انتخاب وکړ چې دا په دې ننانمې نومونو کې شامل نه دی. وی فرمایل اقرا بسم ربک، اقرا بسم ربک. او الله تعالی چې دا قرآن کلمو شروع کړو بنې سورت چې مجموعی طور سره پیغمبر علیه السلام باندې لومبنی نازل شوی دی، دین وړاندې آیتونه سوره العلق او آیتونه سوره المدثر نازل دي. لومبنی سورت چې کامل مکمل پیغمبر ته راغلی سوره الفاتحه، هغه شروع الله تعالی کړی دا الحمد لله رب العالمین. او بیا ما او تا باندې لازم هم کړه چې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب که چا په مانځه کې اونې ویلا د دې موز نه ده شوی، د نشوي دو تعبیره مذهب د جمهورو چې فرض د مس کړی دي، او چې فرض کله موز کې مس شي نو بیا موز نه کیږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي واجب مس کړی دي، او واجب چې کله مس شي نو یا خو به د سید صاوي جبیره په لګي اخرت کې، او کدا جبیره دې اونې لګولا نو ويعيدها ما دام الوقت، چې څو پورې وخت باقی وي نو اعاده به کې دغه موز برابر دی. نو محترم ورونو او طالب علمانو د قران کریم ابتدا الله تعالی د تذکیر د ربوبیت په اساس وکړه، بیا څو واره په سلګونو واره الله تعالی غا دغه رب رب ذکر کوي مختلفو پیرایو کې، بلکې لوم باندې حکم د بندګۍ چې په سوره البقره کې نو یې فرمایل چې ایها الناس اعبدوا ربکم، بل ځای فرمایل یا ایها الناس اتقوا ربکم، بل ځای فرمایل و انیبو الی ربکم. او عزیزانو دا قران کې دا بار بار ذکر نه بعد چې کله قران ختمونه اخر کې بیا دا غو تذکیر وکړه قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بیا دا غمر څه کومګه نو دا رب رب رب باندې بیا بیا دی الحمد لله رب العالمین، رکوع تلار شو وای سبحان ربی العظیم، رکوع نه وچ شو ربنا ولک الحمد، سجدی تلار شو سبحان ربی الاعلى، بمونز اختتام تورسو فرمای رب اغفر لي ولوالدي يا ربنا آتنا في الدنيا حسنه. اوس دومره ډیر را باندې دا یاد کړه چې الله تعالی پر نه کهو همه خبر نه وي، پر نه کهو همه خبر نه وي چې سبا پروتستونه کې قبر کې چې سوال اوټ اف کورس راغله ده. مزه کله نکیر منکر دا په قبر کې راشي نو تپوس کوي مونږ نړم باندې چې مر ربک، اوس غي دام حق لري چې ما ته وای چې من الهک، ما ته وای چې من الهک. اس کا دغه سوال وکړه چې من الهو کا، هی از اسکینګ اباوت دی سیم انټیټی، تم دغه ذات متعلق ته پوښتنه من الهو کا صحیح په دغه الفاظ وکړه پښتنه وکړه ته پوښتنه وکړه. نو بیا مسلمانان خصوصیت سره پاکستانیان او خصوصیت سره مونږه سټوډنټان مونږه د پروټیست ته دت یو چې سوال اوټ اف کورس راغلی دی صحیح، هرته مونږه پروټیست کوو چې دا فرشتي دا مونږه ته پوښتنه اوټ اف کورس دا د الهاله فرصت مونږ ته دومره ډیر نه پړاو شي د مونږه تاسو کې د اله نو الله تعالی وی به تاسو په دغه کلمه کې چې دا کوم د عالم ارواح نه روانه چې مر ربک. عزیزانو اوس دغه خبره او دغه کلمه او دغه لفظ دا دومره زوردار لفظ دی چې جګړه سره پیغمبران سره بس په دې کلمه روانه وه، په دې ربوبیت ور سره روانه وه چې نه مونږ دغه الله رب نمنو الله رب نمنو ځکه دا غي بلا ډیر ارباب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. الله تعالی فرمای چې پیغمبر باندې مشرکانو یو اعتراض دا وکړه چې دا پیغمبر محض الله ناپوه سړی دی, زمون خو بلا ډیر خدایان دي, د هر کار لپاره جدا جدا خدای فلکونو خدایان یو, وی دغه لکونو خدایانو کې مونږ به سهاره ناس یو, بلا ډیر کارونه مولا معطل دي سسپندډ دي یا نه دي شوی چې دی وو ورته دا دومره په لکونو خدایانو کارونه نشي پوره کوله, دا محمد رسول الله چې وی یو خدای ټول کار کوي دا خبره زمونږ دین کې ناراضي. اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب, دا خو یو ډیره یونیک ټایپ خبره سترینج عجاب په معنا د سترینج چې دا ډیر اجنبي تصور دی چې دې مونږ ترا کوي, دی وای د ټول مخلوق ټول مشکل کوشای او کارسازي یو الله کول شي, دا خبره دا زین کې راځي نه ان هذا لشيء عجاب. او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی وي حدیث قصي دی, امام مسلم نقل کړی, لو ان اولکم واخرکم جنکم انسکم ذکرکم انساکم حیکم میتکم رطبکم یابسکم سألو فی ساعت واحدا واعطیت کل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك فی ملک اللہ شیئا. اللہ تعالی فرمائی چه کستا سولاندینی او رستنی مر او جوندی نارینا او زنانا غچ او لوانده طول پا یو وخبان بلینز پیپل یا زیلینز پیپل دا ټول په یو وخت باندې خپل ټول مقاصد د الله نه وګوري وګوري, او الله تعالی دې ټول ته په دغه یو سیکنډ کې دا ټول ضرورت او د هغه مسؤلیت ورپورم کی. الله تعالی فرمای ما نقص ذلک فی ملک الله شیئا, د خدای بادشاہی کې دومره ذره بر کمه ناراضی. خو د مشرکین مکه دا وی په ذهن کې دا خبره نه راتلا غوې اعتراض وکړه چې حلل الالهه الها واحده ان هذا لشیء عجاب, دی وی یو خدای دا ټول کارونه کوي, د خوراکم ورکي د اسکاکم ورکي د مور خټه کې بچی له خوراک ورکي د پکانې کې چینجی له خوراک ورکي د پوبو کې میانو له خوراک ورکي د زمونږ ټول ضرورت پوره کوي. دا یو ډیر سترنج خبره دا وې دین کې راځي نه ان هاذا لشیء عجاب. نو محترم ورونو عرض مې کوم تاسو خدمت کې چې اوس د ربوبیت تصور په دې باندې پیغمبران سره جګړه روانه وا, ځکه لفظ رب د دې مختلف مفاهیم او معانی چې علما کرام ذکر کوي, رب تربیت کننده ته وای, رب پرووایډر ته وای, رب سسټینر ته وای, رب لارډ ته وای, رب لاګیو ته وای, رب مالک او اونر ته وای. نو عزیزانو په دې خبره دا غوی پیغمبرانو سره جګړه وا چې نه دا څه نه ده, دا ایجنسی مختلفو ځایونو کې تقسیم دي, چا سره یو ډیپو دی چا سره بل ډیپو دی, یو معبود سره یو کار دی بل معبود سره بل کار دی, یو بچی ور کوي بل بیماری ښه کوي, درېم سړی له واده کوي څلورم امتحان کې پاس کوي صحیح. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چې نه دا ټول کارونه اکی یو خدای کوي, بس دا خبره د ابو زین کې ولاتله جګړه هم دغه روانه وا. او چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله کمپرومایز ته تیار نشه, د کاردانو کمپرومایز په اصولي موقف باندې سړی اړه کوي چې د کی دوه کمزوري وي, یو دا چې د مفاد وغسته نو د مفاد لپاره سړی بیا کمپرومایز کوي, او دویم دا چې د مرګ نه هریږي نو د ځان د بچکولو لپاره د کمپرومایز کوي. پیغمبر د خدای صلی الله علیه وسلم ان علیه الصلوات والتسلیمات هغه کی دا دوه کمزوري وینا نو خدای هغه د مفاد سره مسئله او مفاد لپاره ته ودو کوي نه نمبر اول, او دویم د مرګ نه هریږي نه. تاسو ګورئ واقعي د حنین کې پیغمبر علیه السلام سره 12000 صحابه دي, 12000 آرمی د هغه وخت د پاپولیشن په اساس دا ډیره غټه آرمی و, ځکه دنیا دوره ډیره آباد نه و لکه اوس چې موږ سمرا آباد کړی دا, او خصوصا پاکستانانو خدای سنت ته کار ملي دي صحیح. زمونږ یو مرګ نه چاته پوسوک وی تا و ده کړی دي هغه ورته یو ما کړی دي وی کار سکه وی دغه کار وی نه نور وی نور هم دغه کار. نازیدانو عرض مکو استاد خدمت کې چې هغه وخت دا دنیا دومره تک پاپولیټډ نه و, ډېر لږ انسانان اوسېدل, نو 12000 آرمی دا هغه دور کې داسې و لکه په موجوده دور کې چې 2 میلیونه آرمی وي در سره. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره 12000 آرمی و, مقابله کې مشرکینو صرف 4000 آرمی جمع کړی و, او چې کله دوی میدان حنین ته راغلل نو صحابو یو بل ته ذکر وکړو وی غزوه بدر کې چې موږ 300 و دې د زرو نه زیاتو والله منډه ورکړې سمو کړی منډه مو ور کړی نن خو به دې ته اختلار نه معلومه الله تعالی ته خبره فخ نه شو چې او د اسباب دنیا کې د اسباب په اساس باندې تریارې دا د عقل تقاضا ده طبيعي او فزیکل ورډ کې چې اوسېږي لګیا به فزیکل ورډ باندې به سوچ کې فزیکس باندې به سوچ کې طبيعيات باندې به سوچ کې پلیرینګ به جوړې خو په حیثیت د مسلمان عقیده باندې الله باندې یو خبره تاسو ته کوم تاسو ټول امين ساينټیفیکل کې او پوریږي زمانه ډیر زیات څه یو ادنا طالب علم دې ادارې عزیزانو حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې المؤمن القوی خیر و احب الى الله من المؤمن الضعیف یو قوی او طاقتور مؤمن دا د الله په نظر کې بهتروم دی دا ته خوخم دی د کمزوري مؤمن مقابله کې اوس قوت او کمزوري ضعف او قوت د سپ اساس په عقیده کې په عمل کې په اخلاقیات کې په علوم کې په ساينس کې ټیکنالوژي کې طبيعيات کې فزکس کې د ژوند په هر میدان کې د دغه میدان قوي مسلمان دا غي میدان د کمزوري مسلمان په مقابله کې د الله تعالی ډیر زیات خوخ دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بتا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کی د ناصر بڑا خنجران نور واسطے کے چے دس نو کنا سیگل پکی مولا تے اخر دا خدای دے ملک زمون گاڑی دے پندل دے کو حکم نہیں او بیا بلش پما ہوئے تکلیف میں قسم نے کہ مولا غستی د مولا کو شکل شیخان یہ غیر پیسے واسطے نام کی کلمات او گرے اسلامی نظریاتی کونسل مفتی شاہ بدین سے مناسب مولانا سراج الاسلام سے دانور علماء نا کریمین سے داتول علماء ناسی اسلامی نظریاتی کونسل آغا کانسٹیوشنل انسٹیوشن دے چی دیر دی مداری آئینی طور دارا چی دا غصر دا تقاضو مطابق قانون سازی بکنی سبکی قانون سازی بکنی اس ما چول مر پدا دیگرو آسے لولو تیر کر قسم دے سولا پا قانون سازی نے پوئے گا سنگا بکی جیتا زن پوئے گا پدا اسلامی نظریاتی کونسل کے چی کلے لنبے تشکیلو شو ندی ممبرو د علماء دیوبند طرفنا حضرت شیخ التفسیر علامہ شمس الحق افغانی طول وائے رحمہ اللہ او محدث کبیر حضرت مولانا محمد یوسف بنوری طول وائے رحمہ اللہ طول وائے رحمہ اللہ نتیز وائے نو اس پر کم پلتے کی یوسف بنوری بنے محدث ناتو او علامہ شمس الحق افغانی بنے شیخ التفسیر ناتو اوسه تاسو لګه پتا و لګه وای زمونږ د سرحد نه یو داتې اغسته ده چې قسم ده کبه هغه زیتون سره باو ده سره بده دل په امتیاز کوي ځکه کړي دا مفتی ته نه بیا توثیق وکړي که هغه بر زیتون سره باو ده سره بل زیتون په نصیب امتیاز کوي نو بیا ته بر سړي ځینې خو جی دا امریکای سفیر ته وای چې مالې د کتابونو سټرا کړی دی تاسو یې ممبر کړی تاسو نو بیا خبره چې انکه مله بیا رې پلتا کتن نه وتی کتابه ان ملم يعرف الفقه قد صنف فيه كتابا ناظران وزمونگا طول معاملہ دا داتی قسم خلق الاس کرا اللہ تعالیٰ گرا نو یو پرو اغتا چاپا کے ناراولا گولے مولی پلانے سے ناغوی تیار خدا کے لیے مولوی نہ بنائیے مجھے گالی مت دو ما تا مولا مو آیا ما تا گرے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پسادہ استلاب آنے مولاو کا مولا نو یعنی عالم کے مونگا پختوں کے ترجمہ کو نصور دو آئیو مولا یا مولوی سے بیا مولانا سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مولا ہو حضرت عمر دا مولا ہو حضرت عثمان دا مولا ہو حضرت علی بن ابی طالب وائل تیز وائل دا علماء اس یو سرے چی وہی چی چاہتا عالم ویل کنزل دینو معاذ اللہ مونگا دے طولو اسلاف تا کنزلی کہو چی ورطا علماء وائی طولو وائی انا للہ و انا الیہ راجعون وہ عزیز پتر آغا ملگری تدا پتر آغا کہ قدم اللہ امیت کو معاشرہ کی پاتی کی گی نو بیاد بلو پینٹو نہ نشم چلو لے قدم اللہ امیت کو معاشرہ کی پیدا کی گی نو بیاد دا فحاشا بازار نشم گرمو لے او قسم پخدے کہ سرحد پختنو نن آزم کو نو پدا تام پہ خور کی دا بلو پینٹ تصور با پاتی نشی کار دغت دا یا نا نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ سبیل اللہ اللہ جہاد اللہ سبیل اللہ اللہ جہاد نما طرف توڑو رہے گی مولانا بی جگر سے افتان سولان دے دیو بزرگ و دیوار نامو آغستا حضرت حاجی محمد امین سے برحمہ اللہ ستا پا دا پی خور کے دا گندگی رے و بازارو دا مرد مجاہد را پاسی دا دا مسلمانان و غیرتی پختان ور پرشو دا دی پی خور میں دا آغا گند جنازہ و بستخا نکنن یو ظل دا مسلمانان و پختان بیا آزمو کی قسم دے کدل طرف فحاشے نامہ پاتی شکا و دا زمونگا غیرت کو دشو ہے دا تنے چھ مونگ بے غیرت شویو واللہ بے غیرت نہیں ہو غیرت مو دشو ہے لوگوں نے باگا چنگارا ہے دا سپکے اور کول غوری تا چې دا سلک پکې ورک او لک هغه شول دن شي والله چې دا فحاشي وسوي دا ګندګيري وسوي ناديدانو ما طرف ته متوجه شي ان شاء الله دا خبر نام مختصر کوم نار مې دا کو چې عرب وي چې لا تکل للخير واصفا وكن بالخير موصوفا يا واد الخير او د کمال د خبر او بیان ملک مجوره گا دی بان دان موصوف کاملیان دا پردا شیخ پلکا الله تعالی د رسول پاک واسطه باندې وې فت بغونی تدویتا اوایا چې زما اتباع کوي يحببكم الله الله تعالی بس تاسو عاشق ګرځي تاسو ټول بد الله محبوبان او دا الله عاشقان شي تاسو ټول بد الله محبوبان او کله یو سره خپل ځوان رنگي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت رنگي قسم دې نن د زمانه دا حکومت دا بیا د مسلمان قدمونو کې اوپروت وتا دا بیا د مسلمان روایت کې راځي د سیدنا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې دا حضرت سعد ابن ابی وقاص او دا حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ما مشرے کے یو لشکر جرار جنگ قادسیہ دا پارا تلے دے شرط دا پارا جنگ قادسیہ دا پارا تلے دے او اغد قادسیہ دا مارکے نا چھے مسلمان لشکر فارق شو نو حکم ورطرہ دے حضرت عمر طرفنا چھے دے مدائن طرف تا پدا دریاب ور پوری شئی او دے اہل مدائن تا ہم دا دعوت اسلام ور رسوئی او چې مدائن والا ته پته ولګی دا دغه رنګ فلکس سچویشن لکه پاکستان کې چې سیلابي او په بلا ډېرې وی دریاب کې او هغه دریاب ما وکړو اوس پکې هم کم از کم 30 فوټ او 35 فوټ ګهرا او بری پاکستان کې دومره ډونګي دریاب نشته دومره ډونګي دریاب پکې نشته صدام حسین ته داغې نه اوس یو نهر روان کړل د نهر القائد ورته وای او هغه نهر القائد دا چې یو لوی بلا ده لکه زموږ د دریاي کابل اریګیشن پرپز لپاره دا چې یو نهر داغې نه روان کړل نه امریکای اغه خلاف یو بل پروپاګاندا وکړه ودا نیر دې د اریګیشن د پاره نو باسي په دې باندې به دا دریاب راړی د عرب په ټول دوبای کا دې باندې به دا دریاب راړی ا د عرب په باندې ټول دوبای دې باندې سجل بکې او سره هم د خدای ساده ګاندي واقعي دا چل بکې او وي خدای ته ګوري وې په وو باندې خلک نډو کوم دا د اریګیشن پرپز د پاره وباسم خو مقصد د اغه غني ما ته ګوري ما رشتہ دار دی امریکا کې ما ته ټلیفون وکړه وی صدام یو قیمتی سره دی نو ما ورته هغه څنګه قیمتی سره دی وی زمونږ الیکشن کمپین د صدام د وجه ګرم دی نو ما هغه څنګه نومبر کې د اغسط د 3 انتخاب کیږي وی بوش ته تقریر کین بل ایشو ورته رئیس تا وی هغه وای چې صدام د دنیا د امر د امن د پاره دومره خطرناک دی لکه هیټلر چې خطرناک وو اګه زمو کامیاب نکړو صدام په امریکا راځي که زمو کامیاب نکړو نو دا هغه مقابله کې یو بل دیموکراتیک امیدوار کې د کلینټن نو هغه بیا تقریر کوي چې که بوش مو کامیاب کړي صدام په امریکا حمله کوي اګه د بوش د حملې نه ځان بچ کوي نو بوش که د صدام حملې نه ځان بچ کوي نو بوش پیل کوي او ما کامیاب کوي نو یې الته هغه دواړو سره بل څه خبر نشته خو صدام د داسې نو ما یې که دوه څلور مسلمانان لوګو نه هم داسې وزرې ووالې مونږه دې خپل بوډا له کله کله داسې وزرې وچت کړو که ته ورته لوګو نه وو وزرې سړی دا چې قوت ده دا څه کله مونږ داسې وزرې وزرې وچتېږي نه کله موږ ورته وته وو دا قسم دتا کې غن زیات قوت ته او ما بل کوم یو شعر وی چې نه سمجوګه ته مر جاوګه اے نادا مسلمانو نہ سمجھوگے تو مٹ جاؤ گے اے نادا مسلمانو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں دغ موقع دا چد نیشنلزم تاریخ تشاط امریکہ والا ردا دقا پرستے دا تاریخا تو سپورٹ واشنگٹن نہ کیجی دا سٹالن فلسفہ لارا ختم شوا سٹالنزم بین ڈیمالسٹ اینڈ ابالسٹ دا سٹالن فلسفہ دا نیشنلزم دا سپورٹ اگر لارا اپنی موت آپ پر گیا اوس د اسلام د تحریک د اغه د رکاول لپاره امریکای سره صرف د نیشنل د پلاس پیدا لہذا نیشنل فورس شاته ودرل سپورټ یې ولا شروع کړي نیماته وګوري دغه کام پرستن زمونه چې په سټیج به ودرل بغیر د امریکای د غندنې نه بل خبره وا لکه دوه ایږي بغیر د امریکای د کنډم کول نه بل خبره وا اوس د اغه په سټیج د امریکای خلاف یو خبره وی لکه دوه ایږي د امریکای خلاف او وی وای مونږه باغیانه سیاست پرې خو د مفاهمانه سیاست مشورو کوس مفاهمانه سیاست مونږه باغیانه ریډیکلزم مونږه پرې خو د کمپرومایز پروسس نو څنګه کیږي او چا دا ته وی بای دا نیو ورلد آرډر والا فلسفه دا خو به غنی هی د عدم تشدد غ پالیسی چې کوم مونږه په خوانه وینا ان لله و انا الیه راجعون کوم بوش او کوم د امریکای قیادت چې دا هغه رائے داوی دا هغه حتم داوی چې ټرومنز ډیسیژن ټو ډراپ ایټم بم ان هیروشیما اند ناګاساکی واز ناٹ اونلی ا کوریجیس ون د صدر ټرومن دا فیصله چې په هیروشیما او ناګاساکی باندې ایټم بم ورزولیو دا یو واده زموږ لپاره حوصله ځان ده بلکې دا زموږ لپاره یو لای حدا که کوم ځای موږ دنیا باندې ځان ډامیننت کول غواړو نو د مهلک ته مهلک ترین هتھیار به د هغې خلاف استعمالو دا چې خلک د عدم تشدد په ژبه پوهېږي لږ تیز ووایو جی هغه بغیر تشدد نه بله خبره پېژني نه سوای د تشدد نه بل شی باندې واقف نه دي نازیدانو قسم دی چې دا صرف هغه مفاهمانه سیاست دی چې موږ د دنیا پورې د اوس موندل نمبر دنیا کو نمبر دنیا کو ډېر خدای خدای رښتا کور پر دنیا ډکی خو د دې کام د حقوقو د سودا پس منظر کې نه جمعیت علماء اسلام په هر دور کې د دغه مسلم امه دا غي د حقوق خبره کړی دا یوازې د پاکستان دننه د دنیا په کومه خطه کې چې مسلمان باندې درد راغلی دی نو جمعیت علماء اسلام د دې حدیث تقاضا باندې چې المسلمون فی توحد وتعاطفهم وتراحمهم جسد واحد اذا اشتكى بعضه اشتكى كله مسلمانان په باهمي جوړ کې داسې دي لکه د یو بدن اندامونه چې یو اندام باندې درد راغی تداغله سایر الجسد بالسهر والحمى دا ټول بدن هغې سره په دا دخ درد باندې ورشریک دی نازیدانو عرض مې کوله تاسو خدمت کې چې اوس د سیرت تقاضا دا ده چې د خدای دغه ځمکه دا د آبانه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ما ته وګورئ جي دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت یا دا حضور پاک دا دین حقانیت دا زما استاد تایید ته محتاج دی لټیز وایي قرآن نبی کریم فرمای چې لو جمع الناس علی کا قلب رجل ما زاد ذلک فی ملک الله شیئا کدا تام دنیا خلق دا سے پاک راشی لکه جناب محمد رسول الله چې سمرا اتقا او پاک باندې نو دا خدای بادشاہ کی دمر زره بر جاتے نرادی او که خلق خدا نه قاستا دا سه کافر چې لکه ابو جهل چې کافر وو نو د خدای بادشاہ کې دومره ذره برکمه نرادی دیو جن الله تعالی فرمای او من غلطیه فعليها وما انا عليكم بوکیل او پیغمبر دوی ته وایا که څوک په دایره حق رواني کې نو فائدې رده که څوک دینه خطا کیږي وباله د باندې دی او زه تاسو پروایزر نه چې بس تاسو قدم په قدم ګورم چې دا څه شاو دا څه او بدمال ته یو گائیڈلائن درک او د سړی توب لار دادا او د نه سړی توب لار دادا قران کریم فرمای انا ادینا حسبیلا اما شاکرا و اما کفورا الله فرمای ما در تلار واځه کا د انسانیت لار نه خودلا قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله تعالى وهدايت والا لارزان لوازيدا گمراهي والا لارزان لوازي او نمايادا انا هديناه السبيلا اما شاکرا و اما کفورا اس دا تا بانی ڈیپینڈا چه تا پا دی لارا بانی تک چه او که پا دی لارا بانی تک چه مونگا زان دا پارا دغا لار خو خکڑی دا چه کم لار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل قول و عمل سره مونگتا متعین کری دا چه دا لار دا دی بانی ورزا دا لار نیغا اللہ تعالی ترسی دلی دا لکا مونگا ما تو کری مونگا اوچ ماس بطن منزو کر او په هر رکعت کې مدا وې چې اهدنا الصراط المستقيم یا الله مونږ ته نه غلار خیا خدایا مونږ نه غلار باندې او چلوا الله تعالی او فرمایل او پیغمبر و انك لتدعو الى صراط مستقيم د تا ډیوټي دا دا چې دا انسانان صراط مستقيم طرف ترابل چرته به رابلی صراط مستقیم طرف تبیرا بلے صحابو تپوسک رسول پاکنا چه مس صراط المستقیم جدا صراط مستقیم سشن بارت دانے غلار کمیودا حضور پاکو اے ہوا ما انا علیہ و اصحابی دا جون پا آغان داس تیرول دی چه کمانداز بانے ما جون تیر کرے دے و زما صحابو تیر کرے دے مومن تمنا لری پا دا صراط مستقیم دو تک پیغمبر دعوت ورکی دے صراط مستقیم بانے دو تک اس شیطان چیزا من ازلی دشمن دے دے ام قدم پا قدم پا دا صراط مستقیم منتناس قرآن پا خلال دو تذکرہ کئی چه قال لعقودن لهم صراطك المستقيم ده الله تعالی او الله زما د ستا په ذات قسم وي چې د صراط مستقیم دې تمنایانو ته هم په دا صراط مستقیم باندې بناسم گمراه کول لپاره. الله تعالی ورته طریقه واردات به دي څنګه به گمراه کې. ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. بیا بچا باندې د مخ نام لکو پچا د شانا پچا د فی جانبنا پچا د گز جانبنا خوراک بستا کئی سکاک بستا کئی اسی کی بستا دنیا کے وہ خبر شیطان ہوئے خبر بزما کئی خوراک با اللہ ستا کئی سکاک با ستا کئی اسی کی با ستا دنیا کے جون با والا تاور کرے سابے کتا پورتا تن نہ باتے اور آو باتے ہو بندیان بستانی خبر بتا والا نہ کئی ما والا با کئی خبر بتا والا نہ کئی ما والا ولا تجدو اکثرهم شاکرین خبر ہو بتا والا نہ کئی ما والا با کئی. ناظرانو اس دغ صراط مستقیم دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام کردار و عمل دے دا صحابہ کرام کردار و عمل دے او دغ حدیث تمونگا استلارا اوستا چھ دا پیغمبر اتباع دا سنت دے او دا صحابہ دا جماعت اتباع او د صحابه او د جماعت اتباع دا جماعت ته او دغه لار باندې تګ هی د اهل سنت والجماعت لار نه خاله. اهل سنت والجماعت لار د محمد رسول الله او د صحابه لار. د قران کریم فرمایي چې و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله تعالی چې چا د پیغمبر خلاف او د پیغمبر خلاف تو ډایرکټ نه کوي نیخ په نیخ به کمتر سره ضرورت کوي ورپسې حد په تفسیر وي ويتبع غیر سبيل المؤمنين د پیغمبر دشمنی دار چې صحابه د لارې نه ځان له په یو پل ډګر روان شو دا صحابه دې مل در او دا د نریشن چین دا غي کړای دي چې دا کړای ډیسکنیکټ کی بیا په پریکړی زنجیر کې پشا زور کې نو سړی بجې لګی تا او دا سړی چې سړی وړه کې نیا مړی کې یا لیونی کیږي تا نو چې چا سړی لګې دلې یا مړ دي او یا لیونی شي نو کوم لنی لیونی کام خا دي تا نو صحابه ولا لار چې چا پرې خو دا نو کوم لنی دي نو دلې ون تو به هر زور ته خام خاش تا ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. او د صحابه ولار دا چې د الله ز مکر دی باندې نظام دی چا دی باندې نظام دی چا او که کلا تا تا گدو دید پار شروع کو نو دقا دستی آد مارے کین آباد حضرات صحابہ کرام تابعین عظام دا سعد ابن ابی وقاص او دا سلمان فارسی اقتدا کے را روان دی مدائن تا پوری کی جمع مدائنو کتا جی مدائن میں ہو کتا یو غد شار دے فکر لوی جامع دے دا چوت پغار مدنی سے لوی جامع دے او جامع بانے نکلی جامع سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ او یو حدیث پی نکلے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلمان منا اہل البیت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلمان دی ایران نتلو خدا نے پدین دا سے ورنہ نہ استو پیغمبر بانے زان دا سے شہدا او پیدا کو کہ نبی علیہ السلام دا زمار کور سڑے دے سلمان منا اہل البیت دا زمار کور سڑے دے دا اہل بیت فرض دے اگر جمعات کے دن دا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ مقبرہ دا ور سر سر تا دا حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سوچ حضرت عثمان بانے باعث پا جمع قرآن بانے دا آغا صحابی قبر دے آغا سر سر تا دا حضرت عبداللہ بن جابر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قبر دے سین کے مو آغا ضائع ہو کتو کم ضائبانے چی دا مجاہدین را پورے کے دل مولانا فضل الرحمن سے بھی وی دیر دے با دی گدر تکینو الگی دیر دیر اوبو بوس کو دا صحابو قدمون دے دے لگی دیر دیر ناغه زای پدا دریاب مو ډیره ډیره وبوس کله چې د حضرات صحابه او د مجاهدینو قدمونه دی ګذر باندې لګیدل دي نو ما وې 30 او 35 35 فوټو بوي چې کله اهل مدائن ته پته ولګیدا چې دا خو لشکر اسلامي راغ نو کیستو والا کلو هغه مات کې لار ختم شي او چې کله دوی راو رسیدل جی فلډ دے سیلاب دے اوپ برکت لی دی حضر سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تو چی جی خرجنا لله وقاتلنا لله اللہ دا پارا اتریو جہاد مکڑے اللہ دا پارا کدے دریا پانے پوری کی گو چا دا پارا لکتے دوائے چا دا پارا وے دا دریا دا اللہ دے دا دریا دی کی ڈوبول اللہ کئی د دین پور کول اللہ کئی سفینہ او پل پور کے دو زامل نہ دے ضروری نہ سڑے دی بیڑے کی ناس کی پوری دسی بیڑے ڈوبش ضروری نہ سڑے دی پل بانے پوری کی جو پوری دسی پل بکینی او سرہ سر لے او خدای دے رحم کی پاکستانی ٹھیکے دار چ بیا پھل تڑی پاکستانی ٹھیکے دار بل اور چاوی وی انگریز منگ زکے استو شیرہ دا عمل کا بات سی نمایو کنے دی خوا بات دیر کا زکے آباد کے چ انگریز کم پل تڑلے دے اگر خوستا پسرخائے لگولے دا سیمنٹ بانے ہم نا اسی دے پسے لگولے دا پسرخائے لگولے دا تو اس ور پسے گندرے روالا خوستا ہوتے والا زور سوٹا خوتی بیدا کر چی انگریز کم پل تڑلے کم بیلڈنگ او دا خنزیران چی کم پل تڑی نا کم پل چی ننو تڑی نو وہی خر پہ تیرے دے نو پل کے ناس تکا اخبار کے راچی وہی پل بانے خر تیرے دے نو پل او زکا بکینی جی ما تو گورے جی ستا دا ورک منشی ستا دا کلرک ستا دا کلرک ستا دا ایس ڈی او ستا دا ایکسین تارا سپرنٹینڈنٹ انجینئر او اللہ تعالیٰ دے رحم کی دا اکثر کی وزیران کی راغلی پدی حکومت کے دان آشنا وزیران دے تر وزیر پورے پا ورکنگ آگا کمی پیسی چی وی پا آگے کی دا ٹول زان لا مستقل کمیشن وی نو ما یو ٹیک دانا دا پوسو کم ایدا پول دے سنگتا والے خدای دا خوارو کھا جی سنیٹران ایم این اے آگا مولانا حسن جان سے آگا آگا پا چکپل کم کارو نا کئی نا آگا دس فیصد پا چکپل ناس دی وہی دی 10% بانے اضافی کارو کئی نوال تر چاور سرم نلگی وہی دو ملا بازار گڑ وڑ کھا دو ملا آگا بازار گڑ وڑ کھا نو ما طرف تو گو رہی جی آگا پل چوز پا دغا کمیشنو بانے جوڑ چینی یقینان پا درے مرض بپریو دی کھا ناظر سلمان ہر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وئی چی جی قتال مکو اللہ دا پارا روانو اللہ دا پارا پوری کیگو اللہ دا پارا او بڑو بول نکے دا تبلیغ والا ڈیر خلق تے انو دے چی کل جماعت دے دینا بس کے سور چی اوال تا نوخار تا ورسی مسئلہ ال تے تشکیل شوی نو چیال تا کس چی نامیر تے بورتائی دوستانو مونگا اللہ را ورسولو کو خدای نیو را رسول بس بس او گاڑی نیو را روٹای اخری وی دوستانو مونگا اللہ تعالی مالک رو رائے نو ما تے او ملگری بھی کی ڈوڑے بانے کو سڑے مڑی گی میں تا جو البکر بیماری نہ لگے رکھوائے رکھوار کا اتے بائے پی جنی جو البکر یہ بیماری دا 500 روٹے پاگا مریض بانے ہوئے کروا خدای انہ مرائی نو پا 500 روٹے ہو مگر نیمو اگا بیاوی مال لگا روڑے رات 500 پڑھ لی نو میں تا جو البکر بیماری نہ لگے رکھوائے رکھوائے شدہ والے پخش کا چے خدای مرول کئی روڑے مرول نہ کئی نازیزان حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وئی چے سکو جی سکو حضرت سلمان ہوتا ہی بس پدا ابو بانے تجرنے نے چیف آف دی آرمی سٹاف ہے چیف آف دی آرمی او دو وائس چیف آف دی آرمی سٹاف ہے نڑنبے تدا خپل اسور دانگا وہ پتی دریاب ہو در پسیبا زخپل اسور حضرت سعد ابن ابی وقاص خپل اسل دا چکے زو والا او پا دریاب وروا چو حضرت سلمان خپل اسل کے زو والا پا دریاب وروا چو ور پسی دا کمانڈنٹ بریگیڈیران کرنیلان میجران کیپٹنان لفٹینان دے ٹول پا دریاب سینے وروا چولا پیدل پوچھ کوئی ازدان درو کا جرنیل چی کل ازدان ما تو پرے جی آئے راک والا ما دا چاوی دالی ونی کو نیلن ما اولی وی پا جنگ زان ورے چاہی پا جنگ نو ما دا کم قوم چی مشر پا جنگ زان ورے چاہی دا غی کشر ہوئی چی مونگا ازدان مر گرسا او ما دا کو مونتا تجربه چه په دا جلوس کې ور روان یو نو دا لیډر همیشه له جلوس نمخ کې رواني اچي ان سوګي سو لاټی چار دا مونږ دوستان مونږ باندې شروع کی ان سوګي سو لاټی چار او لیډر د استقامت او د استقلال کې مظاهره وکي نو دا کارکونان بیا ځان وژني کا کارکونان چې بای مو نو دي دان حضرت سعد ابن ابی وقاص حضرت سلمان فارسی صحابہ کرام ٹول دریا بانے دان ورواچو صحابی فرمائی پورے وتو دا اسن سمان وادو او زمونگ دا خپو تلیل واندو جی تو تمو بنی ورسے دلی او چھ اہل مدائنو قتل چھ دا کم کیفیت تے ناغری آل تا سرنڈر شوی دیوانا مدن دیوانا مدن دا خو پیریان نالی دا پیریان دی بی پولا و بی سفینے پا دریا بے دان رواچو را پورے وتل اگر یو صاحب بے راجبہ خبر کرے دا وی کلیم ندے چی بشی دنیل نپورے کلیم ندے چی بشی دنیل نپورے او دے پھر غول موزی بزی پرو دینی کے او دنم روزا تشخانا ورطا گلزار شوا دنم روزا تشخانا ورطا گلزار شوا چی کردار دا سلو نو پخلی کے تا کردار نل آغا پیدا کا چی کم کردار دا پیغمبر علیہ السلام دا صحابو کم کردار دا انبیاء کرامو آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا ناظرانو دی دور کے ضرورت تیرے کردار دی دور کے ضرورت مفتی سے پلا رہے ہو خبر کو دی ہو عالم پا حوالا ناغذ ہمارا ڈیرہ پخشوا وی اگا عالم ڈیرہ عجیبہ خبر نکلے دا کہ آج کے دور میں اللہ کے لیے بولنے والے بہت سارے ہیں اللہ کے لیے بولنے والے, لیکن اللہ کے لیے چپ ہونے والے کوئی نہیں. اللہ نے پارا وہی ان کی ڈیڑھ دے, خود خدا نے پارا چپ کی دن کی ندی دور کے ان اللہ نے پارا وہی ان کی ڈیڑھ دے, خدا نے پارا کہ ان کی ڈیر لگ دی. نہ اللہ تعالیٰ دے منگ دا خدای دا پارا کہ ان کی کتاب طور آمین ہوائے, اور خدای دا پارا کول داتی جمعیت علماء اسلام صوبہ بلوچستان کے کولیشن پارٹنر پا حکومت کے خوچے کلے او قتل چے زمونگ دا عوامی خدمات پلار کے دا حکومت مرکزی حکومت پا یو منصوبہ بندائے بانے منگ تا رکا اٹھونا چے یو جمعیت علماء اسلام آغا عوامی او دینی خدمت تا نپری دی ننن جمعیت علماء اسلام دا بلوچستان حکومت للتا ورکلا پا دا مخی ورنشتا ورد نوزیدانو دار جمعیت علماء اسلام کردار دے اسو دوستان دا سے ہمشتا چھے پا بریتو لازونہ دیر ہوئے کھوڑا دو وزارتونہ دا پارے اخفل سابقہ تاریخ تول ختم کردے سا نمونگو جمعیت علماء اسلام دا صرف دا گفتار غازیان ندی دا دا کردار غازیان دی او انشاءاللہ دا پیخور مسلمانانو ہمیشہ دے جمعیت مرگرتیا کرے دا تاسو با آئندر پارم دا جمعیت مرگرتیا کوئی کرنا یوا او دیمه خبره د پیخور مسلمانانو همیشه د پاره د انجمن تبلیغ قران او سنت جلسی دا کامیاب کړی دی, آینده د پاره به هم کامیاب وای کنه. خو آینده کې محرم یاره بیول ول را روان چې داسې نه تاسو خو چې ارشاد ته خبره کوي بچتا سو بیا در کوڅه پر کړو او چې ارشاد ته لا اشاره نه کوي چې اسټیټ پر کړی چې بچیو بل سره په جنگ یو یو نبی صلی الله علیه وسلم فرمای لو علم الناس ما فی العشاء والفجر لاتوهما ولو حبوا. نبی علیہ السلام فرمائی کہ خلق دا پتہ لگے جس سارا دا واسطن مجھ کے سورا اجر دے نو حضور پاک لے کہ معصوم پہ خلفو تو ول راضی کو راضی خانہ خاص جماعت نو کہ تاس تے پتہ لگے دا چھے دین دا کار کولو اجر سمرا زیاد تے چھے دین کار کے پر سر پیٹ رہ والے سمرا لوی اجر دے نو دیر شاط تے سرو پہ تاسو ہتا پائیو کیسا ہتا دنے کہے کار کے صحابہ کرام ائی بھیو بر سر مسابقت کو موقع دے کتا چھے دین کار کے ول کیا حضرت بلال آذان کئی دا اللہ رحمتنا دا باران دا شیبو خون دا بانے وریجی صحابہ خبر واوریدہ حضرت عمر ہم واوریدہ آئندہ وقت دا بانگ دا پار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو منٹ اولان دے راگے او دا بانگ اگر گشت سرچین آتا چنن با دا بانگ دو ہم چی دا شیبے وریجی چی دا رحمت والا شیبے فمارا وریجی بس اصلا حضرت بلال دا کور میں روان دا بانگ پہ ارادہ او دلتا حضرت عمر غوش گوتی ورکے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت بلال رامن ڈوا دا شاید کہ اتنا وقت کرے میرے جو وقت خطا سے چکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام منذ کو صحابہ تے او فرمائے چنن حضرت بلال بان رحمت والا شی بی لقد باران ہو رہے دے حضرت عمر دا تے نردیش وی اذن تو یا رسول اللہ جی اذان خما کرے حضرت عمر تے جی اذان نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتے عمر تا بان اذان والا شی بی ولی دلی جی او دتر وقت نہ وقت والی احساس سے عبادت دے سوی کولا د بان داوی شی بی ولی دی مقصد میں خبر دا او کہ عمر تا پتہ ولا جی دا کہ مؤذن بان خدای شی بی در رحمتونو وری اگر اگے او گٹ سره دیرا واچلا کہ آئندہ وقت دا بانگ بر دوام چې دا رحمت والا شی بی په ما وری جی نو دین والا کار کے فست بی کوئی ل خیرات من تر یو چن یو چن نا خدای والے بر سبق کہ نو ما ورته بیا چر تر کوئی وی جی آل تا خیرات خیر نو ما خدای دې ورکه ته خیرات کې څه کوي خدای وایي چې پس ته بيکوي له خیرات بس کم نه خیرات نو من دې ورته وایي چې در په خیرات نو بس دا خیرات دې و چې دا خیرات دې کنه خو جلسه دا انجمن یا د جمعیت نو را من دې د دین کار کې یو بر سره مسابقت شروع کړي و اخر داوانا ان الحمد لله جی 18 ستمبر باندې د جمعیت الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وروح أرواحنا ومولانا محمدا ومولانا محمدا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه سراجًا منيرًا لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رجل من الأنصار فقال يا رسول الله متى الساعة فقال ما أعددت لها قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال أما بعد پس خدا برما شریعت ختم کر دو بر رسول ما رسالت ختم کرد رونق ز ما می فلی ایام را او رسول را ختم ما اقوام را خدمتی ساقی غریبا ما گذاشت داد مارا آخری جام کی داشت لا نبی بعدی ز حسان خدا پردی ناموس دین مصطفی ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لک شوق سر درود پاک وای اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه جناب صدر محترم قابل احترام حضرات علماء کرام او د خیبر جنسي ډیر غیرت مند مسلمانانو ورونو داننن اجتماع او غونډه چې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په عنوان جوړ شوې ده یقینا دا د خیبر جنسه پاستوګنو د الله تعالی یو عظیم مهرباني او ستر عنایت دی چې دوی ته داسې یو صالح عنوان په مناسبت د راجمع کېدو موقع ورکړه تاسو ټول وای الحمدلله عزیزانو سیرت النبی صلی الله علیه وسلم دا یو داسې وسیع موضوع ده قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الله تعالى فرمای کدا سمندروم زما د کلماتو د لیکو د پار سیای شي او داون ټول قلمونه شي او لیکون کی دی باندې لیکل شروع کی الله تعالى فرمای ما نفدت کلمات الله او نبی کریم علیہ الصلات والسلام د دې کلمات الله مبلغ او رسول کیو بنا پدې دا هر ویون کی خلقی چی جبا لگی دلی دا رغش پا لگی آئی وقفا نکی دا نبی کریم علیہ السلام و سلام دا سیرت بیانول دا غی انتہا تا رسول دا دا چا دا بستاقت خبر ندا او عزیزانو دا پیغمبر علیہ السلام صرف نبوی زندگی او دا آغا زندگی کردار و سیرت د پیغمبر علیه الصلاه والسلام طرز عمل، د نبی کریم علیه الصلاه والسلام طرز زندگی که یو سره بیانې، نو هغه درویش کلنه جوان چې داغه هر لحظه ما او تا د پاره دستور دی، ما او تا د پاره ګایډلاین دی، ما او تا د پاره ټارچ او بیټری ده، امت مسلمه د پاره رڼا او زور دی، دلار خودن انډیکیشن او اشاره ده. نو که یو سره یو منټ باندې یو منټ هم خبره کوي، نو کم از کم 23 سال مسلسل د شپې او ورځې بغیر د توقفه داغه به لګیا کېدلی او آرام به نه کوي. ته بی بس خبره هغه د خلکو ذهن ته ور پرېوځي. تاسو خبره باندې پوهېږئ؟ داسې نه کنه. لږ ژوندی جواب به راکوئ. ماشاءالله خیبر جنسای والا خو ډېر زنده دلان دي، دا ډېر حوصلهمند خلک دی، دا ډېر باهمته خلک دی. نو چې کله زه پوښتنه کوم لږ جواب به همت او حوصله سر را کوي. عزیزانو عرض مې کو چې سیرت د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بیانول او هغه اورېدل، داغه په مناسبت را جمع کېدل، دا یقینا سعادت خو ضرور دی، خو دا د سیرت مقتضا نه ده. د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم تقاضا ده چې ستا پیغمبر علیه الصلاه والسلام په کمانداز تا تخپل جوان وړاندې کړی دی، هغه جوان او هغه طرز زندگی ته په حیثیت د یو منونکي امت خپله کې. او صرف دا نه، د پنجاب طرف ته دوستان دي، هغه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د محبت ستر دعویدار دي. که ته پوښتو کې د سنت د اتباع، وای جی اسی نو حضور د دیوانه هي، مونږ خو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام لیونی یو. زکلال ته پنجاب کې مرګرو توایم و نبی کریم علیه الصلاه والسلام دنیا ته د لپاره نور راغله چې روغ او عقل مند لیونی کول. هغه د لپاره راغله چې لیونو ته غزای شوی عقل واپس ورکو. کمال خدا دی چې لیونی ته عقل ورکی او کا عقل مند لیونی کی چې اسی نو حضور د دیوانه هي. دا کمال عزیزانو ان شاء الله زپدې مناسبت ستازین کې لګ خبر اچوم. الله تعالی دې کما حق کهود وینا او تاسو ته د اوریدو توفیق نصیب کی. مسلمانان ورونو، د تاسو وړاندې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث او د الله تعالی د عظیم کتاب یو آیت دا ما تلاوت کړی دي. حضرت صوبان رضی الله تعالی عنه صحابی دی، فرمای چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره می فل کې ناستو، یو سړی راغې می فل کې کېناست، پیغمبر علیه الصلاه والسلام باندې خپل توجه او نظر مرکوز ساتلې دی، د یو لحظه او دقیقې لپاره، د یو لمحې او سیکنډ لپاره خپل سترګو لر اپنول کوي پیغمبر علیه السلام نه نظر نه اړي. اوس ما ته وګورې جی، دا سترګې چې حرکت کوي رپیږي، دا په اختیار رپیږي که بی اختیاره؟ بی اختیاره. لہذا یو سړی دا د سترګې رپ په خپل اختیار بندول نه شي. که ته وغواړې چې زما دا سترګې د حرکت ونه کړي، تا به بقې سترګې راویستې وي، بیا هم فوراً هغه په پوټې وخوځي او سترګې حرکت وکړي. او دا خوځي بې اختیاره، ځکه هر هغه اختیاري او ارادي عمل چې یو حیوان یا انسان کوي نو هغې باندې دې ستړې کېږي. ته لاس خوځې په حرکت، تخپیخ و ده حرکت ولا ورکه، سسات باز ستا لاس تره شی، ستا خلص تره شی، ستا خپیس تره شی، ستا بدن تره شی. خدا سترگی در روزی خوزی، در شپی کویخ بیا خوزی، که دوڑای خوری بیا خوزی، که بس که بیا خوزی، که چپ ناست بیا خوزی. خوچا دا شکواو نکرا چه روز شپم دا سترگی او خوزی دی ستره شی و سنور نخوزم. دا چا شکو کری؟ ځکه چې دا حرکت د سترګو دا د بې اختیاره او بې اختیاره حرکت فطري تقاضا وي، دې باندې هغه اندام ستړی کېږي نه. عزیزانو اوس د دې کنټرول کول او ضبط کول دا د انسان د بس طاقت خبره نه ده، خو هغه سړی راغلی دی یو لوی قوت شاته ولاړ دی او دا د سترګو حرکت هم ضبط کې راوستی دی، دا سترګې ترپ نشي والی. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دې شی احساس شو چې دا ملمخ ډېر عجیبه دی، چې راغله به مانه نظر هم نه دی اړولې د سترګې له حرکت هم نه دی ورکړې نبی کریم علیه الصلاة والسلام تپوست کوي چې وعد الله بلکم وخنه چې راغله ما تنه ګورې ما باندې نظر دې مرکوز ساتر دې زمانه نظر نه اړې سترګو له حرکت نه وکې څه شی در باندې باعث دی اغه صاحب ول جواب وکي چې دا الله پیغمبر د قیامت پر ورځ باندې تا درجات به بلل دي د تا مقام او مرتبه بل وړي د تا مکان تر رسیدل به زمونږ د بس طاقت خبر نه آخرت کې او جنت کې تا سره ملاقات به مون کېږي نو دنیا کې کله چې ستا محفل کې ناستیم یو لحظه او یو لمحه داسې تېرول نه غواړم چې ستا مخ مبارک ته ونه ګورم اسلام حتی رول نه غواړم چې ستا مخ مبارک ته ونه ګورم آه کوټه پی پوره کوم چې کوم مرحله ما باندې قیامت کې را روانه ده چې تا ته به رسېدی نه شم او ستا ملاقات به راته نه نصیب کېږي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته دا جذبه لکه چې ممدوحه وه ډېره خوښه ورته ښکاره شوه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وحی انتظار وکړ جبریل امین ناغې روایت کې راځي حضرت صوبان فرمای رضی اللہ تعالی عنہ چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام باندې آثار د وحی نمایان شو او آثار د وحی سو بخاری امام رحمه الله خپل جامع کې په اول د کتاب کې یو باب منعقد کړل کیف کان بدء الوحی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته وحی راتل څنګه نبی کریم علیہ الصلات والسلام باندې نزول وحی څنګه شروع شو او باب کې یو روایت ته حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے آ فرمائی چې جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندې کله وحی بنازرې دا د الله فرمان براغې د قران کریم یو آیت بنازرې دو نبی کریم علیہ الصلات والسلام یرخی ستره علیه بل صادر به مخبان را واړو ځان بیغه کې پټ کو حضرت عائشہ رضی الله تعالی غنا فرمای چې بساو کاز به شات ولاړم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په ګو مبارک او میلاد کې خودو پتن مبارک او میلاد کې خودو فکانت تتحرک منه بوادر د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د بدن دې پټو مبارک باندې تیز تیز حرکت کولو بس اوقات د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د بدن وخت بنی شو قمیص نه بهر برا اوتل حضرت عائشہ صدیقہ فرمای و ان جبینه لیتفسد عرقا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بدن مبارک نا د خلو بدار والے لکسن انسان یا حیوان رکټ کې وینه داروي فسد لغت عربی کې دې ته وای چې د انسان یا د حیوان دا غر رکټ کې او هغه وینه دار شروع کی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بدن مبارک نه دا خولی بدک کرنګي د رګ د والو انداز کې د دار په شکل بار راتلی استاد صبح دا وجه سو قران کریم فرمای چې لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الله تعالی فرمای کدا قران کریم ما دی غربانه نازل کړي لکه جبل احد یا جبل ابو قبیس یا ستاسو دلواګي غرونه الله تعالی فرمای د جسامت په لحاظ د سختوالي او ثقل په لحاظ باندې دا غرونه ډېر مضبوط جسامت او مضبوط بدن لري خو الله فرمای زما د قران خدمت دومره لوی دی زما د قران لوی دومره عظیمت زما د قران دمرا لوی سقل او دمرا دنوار دی لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ چه تاب کتلو دا غرب دا اللہ دا حیبتو دا کلام دا سقل دا وجه ریز ریز شروع دا غربا ریز ری جی ما تاو بوری جی اس آغا قرآن چه خدای عظمت دا ذکر کئی آغا قرآن ما او تا دا ناول او دا افسانه حیثیت ور کرده بس جی فلانی تلاوت کډیر خيستا فلانی قراءت کډیر خيستا فلانی ترجمه کډیر خيستا والله کدا قران به تلاوت ته فقط راغلی نه زبر سړی ژوندیم ښا کدا قران به فقط د د لحن د پاره راغلی نو زه به د سړي زوی نیم. پته نشته تاسو نه نیم واقف. مونږ طرف ته خلق قرآن باندې صرف قسمونه کوي. ناوې سره ډولۍ کی دي، مړي سره کټ کی دي. دین علاوه د قرآن کریم کمې تقاضی چی دي نو که مالی فایده له سړي چیرته راځي خو بیا قرآن د خدای کتاب دی، او که د ده جیب وباسي او د بل جیب ته ځي بیا د قرآن دغې منو ته تیار نه دی. ښه ما دې خبر باندې پوهېږئ؟ او قرآن کریم فرمایي تاسو خفه خو نه دی خبر باندې، او ګوره که خفه یې که نه نو چې بیا ما ته ونه وایي دا خو صاحبزاده صاحب را باندې زورور دی، سره د مصروفیاتو دی مې غوږ نه ونیسي او وایي ما سره به ټیک دی. زه وایم بایي مونږ خو د بزرګانو خاکې پایو چې ته څه وکم کې دا خو د ورځې وایي د شپې به منډه وایو. عزیزانو نو قرآن کریم فرمایي چې فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په ژوند او حیات مبارک کې د یو دو کسانو جګړه پیدا ده د ځمکې یو حصه باندې، د ځمکې یو ټوټه باندې. یو سړی مسلمان دی خو زړه نه دی، د جبې مسلمان دی زړه نه دی، د جبې مسلمان دی. منافق ورته وایي، او منافق دو قسمه وي، یو اعتقادي منافق او یو عملی منافق. اعتقادي منافق الله ته پته ده چې د چا عقیده د جبې د اقرار نه مخالف ده. علامه اقبال مرحوم فرمایي وایي زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کپ جبر فقط داوے چلا الہ الا اللہ نو دے سرس فائدہ و سمرتا تا حاصلے گنا چھ دتا سترگ مسلمان ندی، دتا غگن مسلمان ندی، دتا دماغ مسلمان ندی، دتا عزم مسلمان ندی، دتا لاس مسلمانان ندی، دتا غبے مسلمانان ندی. نو دے کلمے وینا بانے واللہ کا اللہ دے معاف کئی خواہ. ورنہ ما تو گورے جی چھ ما پسی کم منزو کے پہیسیت دا مولا دا دیر خموز دے، او که پیغمبر علیہ السلام و السلام پسی کم او کے آغا دیر آلا موز دے. وائے جی ما پسی چھ دلوار کی جماعت کے کم منزو کے دا دیر آلا موز دے، او که پا حرمینو کی کم منزو کے آغا دلوی مقام موز دے آغا دیر اچت جی. او سرے دے عبداللہ ابن عبی ابن سلول دا پیغمبر علیہ السلام پا امامت کے دا پیغمبر پا جماعت کے آغا پسی منزو نہ کئی، او صرف منظورہ نہ کہی جی. روایت کے راضی چه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل تقریر نا خود بین فارغ بشو دا سڑے بچم کے پاس دو وی یا ایوہ الناس او خلقو دا سڑے اللہ موسر لو احسان کر دے مکہ کے پیدا کا مولے مدینے تراستو دے چه تا تک میں خبر کئی دارشتیاو منئی دا دے پیغمبر اتباع ملگلتیاو کئی. جی جمعات کے بے خبر ادا اکڑا چې بهر براوه تو وی گوره زما دا جماعت آ خبره دا جبه او دا خلی خبره دا زلو والا خبره را تا اوس کوم چه ده مونگ بانه منیتر که دل غواری خبردار چه زان لپلار نکی خواه خبردار چه زان لپلار. جی آقا عبدالله ابن عبی ابن سلول چه پیغمبر پس صف که ولاد صلی اللہ علیه وسلم کل چه مردار شو کل مل شو زوی راغه دیر مومن تقی مسلمان ده، مومن مسلمان ده، تقی مسلمان ده. دا غوم نامد عبدالله، عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبی ابن سلول، عبداللہ زوی دا عبداللہ. پتہ نیشتے ستا سلوار کی که دا طریقہ ستاو کنیشتا منغالت دا خلق و ذین کی یو خباست دے اغدا چی ما والا نوم فضل اللہ کدا چاخ پل بچی تا کی خودو زا پسی توپک اخلمو دا کسی تا زان رسوم تا مون والا نوم ولی خود دے. یہ خدای دے ورکا داری پا پرمٹا گستے دے نوم کا، خدای دے ورکا داری پا پرمٹا گستے دے. عزیزانو عبداللہ ابن عبداللہ ابن عبی ابن سلول دار دی منافق زوی دے تقی مسلمان دے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تراغے وی دا اللہ پیغمبر زما پلار چې مړی د ماتې وصیت کړی دی چې زما کفن کول لپاره ما ته به راوړې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام قمیص به راله راوړې پاغه کې به ما کفن کې پیغمبر علیہ السلام ته وای ما باندې په جنازه وکي نبی کریم علیہ الصلات والسلام کور تلاړو قمیص را واغسته حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ناشته ویو دا الله پیغمبر زما د پخده قسم دې کافر باندې ستا قمیص می سودېږي نه د تا قمیص کې به دې کفنېږي زما غیرت دا نه برداشت کوي فمحلا یا رسول الله دا الله پیغمبر دا قمیص ورته ورکوا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته عمره قمیص د لوی سړی یقینا تبرک بوئی خود دې د پاره ایمان موقوف نه لیدې دا که تبرک ته نه مؤمن د پاره د کافر د پاره نه دې د صاحبزاده سیب پټکې د صاحبزاده سیب ټوپۍ د دې بل بزرگ صاحب لاټی داغه تسبیح کدا تبرک ته نه دی یو مؤمن د پاره دې یو گمراه سره تبرک سره تعلق دی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې عمره زما دا قمیص دې د خدای د عذاب بچکوي نشي خدا زوی زمون مرګره دی ډیر تقی مسلمان دی دا قمیص ورته ورکوم قمیص ورکجی نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام داغه د وصیت مطابق جنازه تروان شو چې کله جنازه تلاړو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وی چې او دا الله پیغمبر دا هغه ظالم سړی دی چې په غزوه مریسه او بنی مستلک کې ته جړولې د تا بیبي باندې تهمت لګولې دی د تا لمن د دادا کول کوشش کړې دی د ستا د بیبي پاکۍ کې الله تعالی د قران کریم یو سالم سوره سوره النور نازل کړې دی دا الله پیغمبر دا جنازه پی مکو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته وی چې وا عمره د جنازه د قبول پارم ایمان موقوف نه لید انګریزی کې ورته وی ډیپند اپان لکه بنیاد چې وی د دیوال لپاره اوس بره ګټه دا په بنیاد ټینګیږي و ما ولا جنازه دا یقینا سعادت ته خو الا کده دې سړی ایمان ولا بنیاد خو وی کنه مکه و به کم زکه د وصیت کړه دی او دا زوی زمون مرګره دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جنازه په وکړه جنازه نه بعد قبر ته ودرېدو تحلیل تسبیح وی حضرت عمر ویجی دی قبر باندې خو مو ودرېګا خو چې کله فارغ شو جبرئیل امین ناغه وی الله فرمائے چې ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا چې سړی کاندره پار بیا مړ شو د دون منافق بیا مردار شو نو نه باغ باندې جنازه کې او نه به قبر باندې ودرېږي ځکه دا یو وعده د عمل منافق نه دا کې دی منافق دی تا ته خبره او شاه کوي چې بهر اوس خبره برشان دا جب په یو انداز روان دا وزړې په بل انداز روان دی اذا جا کل منافقون قالو نشهد انك لرسول الله چې کله تا ته دوی راشي وای مونږ گواهی کو اقرار اعتراف کو ته دا الله پیغمبرې لا فرمائی چه والله یعلم انک لرسول الله وی ما تا پتر چه تزما پیغمبر خو والله یشهد ان المنافقین لکاذبون الله وی دوی چه دا خبر کئی دوی دے کے درو جلدی نو اسما تو گوئی جی منافق خبر کر راڑی او سڑے لنڈی کے والی پی خور تا سامان اڑی اس دلتن خوې گاڑی کې واچو چې سو پورې پیخور والا ګودام ته او دکان ته دا سامان د نکړې نه دی زړه داسې کوت کوت کوي داسې تزلزل جی دلته کسٹم والا دی آلته ایکسایز والا دی آلته سپیشل سکواډ والا دی آلته بل ولاړ دی بل ولاړ دی مانه بل اوس چا پلاره تپوس کو دی پندا ته زم راځم اسلام آباد یونیورسيټي کې چالاره باندې تپوس کوي قاضي سے دا خو په لږ قدمه کې لږ ځای تعالی شو ویره دی وجه سره ما اصلیت کې دا ملک ټول په منافقت روان دی یوې محکمې په بلې باندې یقین نشته او ما دویمه خبره دا ده چې د ټولو ځان ځان له کاروبار دی د هرې محکمې ځان ځان له کاروبار دی الله تعالی دې رحم وکړي تاسو ټول وای امین ورنه دا مونږ باندې چې کم مسلط دي کړ هغه لوی نه راواله تر وړو کې پورې ټول لکه د درندگانو په دې قوم نختی دي لکه د درندگانو او سو پورې چې دا لعنتی نظام چې دی انګریز پیدا کردلې دا مو د بیخو بند نوستره نه دی ترقی پورې والله چې دا برای ختمی دی نشي ما ته وګوره جی ستاسو د بازار کې سپیس پای بوي که نشته سپیس پای بوي دا سپای چې لنګه شي لس پیندلس بچی راوړي اوس که ته وای چې دا د سپای بچی مړوم ورته غرزول زهر ډکه نوړای هغه بچی به مړیږي خوشپک میاشت بعد باغې سپای 15 نور راوړي ښا هغه سپای 15 به نور راوړي عقلمن سری پہچان دار چې بای دې سپای له بیړه غر کوم دا به پزانو مرشي او دې بچی دیتہ به پاین ملاویږي نو دې بدلوږي مرشي ښا اوس دغه استعماری نظام چې کوم مونږ تانګریز پرې خو دې هغه یو ناپاک سپای دا یو بدترین سپای دا چې سو پورې هغه لعنتی نظام والا سپای مونږ د مړ کړې والله که یو کوتری راونی شي که دو کوتری بلل ته قرآنی علوم نشته قرآنی علوم ځکه لاندې نه بره پورې ټول میلاو دی یو بل سره لاندې نه بره پورې ما یو پولیس والا تپوس وکړ ما ته خو مرګري ما ته ډېر ښه سړی ښکارې دی جمعه کې ما ته خپو کې ناست دی جمعه کې ما بله ورځ چاوی چې تا هم رشوت اغوستې دی وی جی مجبور یم ما ولې خرچه نه پوره کېږي وی نه جی داسې مسله نه ده خو بالای افسر رانه میاشت کې دومره پیسې غواړي هغه له د کور راړم بالای افسر ما انا لله و انا الیه راجعون گر حمیم مکتب و حمیم الله کار تفلان بود خواهد شد د تا انتظامیه ولی وای چې فلانه مولا بند راضی او فلانه بند راضی بنیادی وجه دا ده چې بای زمون خباستونه دی عوامو ته ښکاره نه شي خو یو شی چې د دینور غوندې عیان وي دغه رنګیې اشکاره او ښکاره یي د هغې بیان ته هم ضرورت پاتې نه دی او ما ته وګورئ یو کس راته وی مولوي صاحب ما وی جی وی مونږ خو به هم دغسې یو خو تاسو مولیان خو هم خبرې نوره وخوړه نوره خبرې ما زه پوه شوم خبره باندې ستا د خبرې مقصد دا ده چې مونږ هم د سړي زامن نه یو خو تاسو کوم د سړي ځي پیو ته چې یو څاڅکی شراب واچې دا حلال وي که حرام وي جواب راکوئ که حرام وي چې هغې ته بیا مایا واچې او مستې ته جوړې کړي هغه به حلال وي که حرام وي او که هغه وشار بې او لسی او کوچ ته جوړ کړي هغه به حلال وي که حرام وي او که هغه کوچ ویلې کړي او غوړي ته جوړ کړي حلال به که حرام وي حرام وي ما ورته ملګریا خو تاسو دا عوام وشار بلې شوې مونږ دنه لکه د کوچو مولیان نه وتو باخه ټول ما د یوې بیړۍ سواري یو خو خدای دا بیړۍ په خیر دې ګرداد نور پوری کی خا نازیدانو عرض مې ستاسو خدمت کې دا کو چې الله تعالی فرمایي چې فلا وربک لا یؤمنون حتا یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما او پیغمبر زما رستا پروردگار باندې قسم وی چې ترغه پورې دا خلق مؤمنان نه دي چې الف نه یې پورې اول نه اخر پورې د کور نه تر کورسه پورې د بازار نه اجرې او جماعت پورې لنډ کوتل نه پی خور پورې مشرق نه مغرب او شمال نه جنوب پورې د فرش نه غرش پورې چې دای باید څومره معاملات راځي چې دا ټول څو پورې ستا د قانون او د نظام رنګ کې رنګ کړی ني نو الله تعالی قسم کوي چې ستا په پروردګار مې د قسم وي مؤمن تر هغه مؤمن کې دی نشي یعنی ستا د ایمان کمال دې باندې موقوف کو چې ستا ژوند به د پیغمبر پر اوړي نظام رنګ کې رنګ وي او که داسې نه نو بیا در باندې الله تعالی رحم وکړي اوس ما ته وګورئ چې کله مونږ دې لپاره هم سټرګل کړی چې د خدای پر ځمکه د خدای نظام راشي زی مرګری زما تعارف وکړه چې دا د جمعیت طلبه مرګری دی زمونږ موټو دی او نارمو ده چې جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام د جمعیت طلبه اسلام دعوت داره د جمعیت طلبه اسلام پیغام داره چې د خدای د ځمکه د خدای ده نو چې ځمکه د خدای د نظام په هم د الله والا په کار دی ښه نظام په انسان والا د دې څه امکان او تصور کې دی شي ناظرانو هات مې کو چې د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په ژوند مبارک د دوو کسانو یو منافق مسلمان دی یو يهودي بې دین دی د دواړو جګړه پیدا شو یو ځمکه باندې د یو دعوه دا چې ځمکه زما ده د بل دعوه دا ځمکه زما ده د فیصلې لپاره دواړو اتفاق وکړو چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته ځو د يهودي تقاضا دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته لاړ شو هغه به یقینا صالحه او صحیح فیصله کوي هغه منافق مسلمان په هیبت دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فیصلې خو صحیح کوي د چا د مالدارۍ او د سرمایې بنا باندې د هغه طرفدارۍ او جانبدارې نه کوي د یهودي نه تقاضا وکړه چې د تا د دین مولا د کعب ابن اشرف یهودي عالم دی دا فیصله ستا د دین هغه مولا او عالم ته وړو هغه ته ورځو هغه یهودي ورته وی نه هغه د زما د دین مولا خو زما په یقین نشته هغه له څوک جیب ته پیسې ورسوي نو شی د هغوی ښه ما اوه ممکن ده چې هغه د پاکستانی افسران نه چل زده کړی ښه د دې ملک د افسران نه چل زده کړي، دا ډېر ایکسپورٹ دي جی، دا ډېر تجربه کار دي. او خدای دې ورک کی دانه میا میټو دیه، دې خو چې راغله دی دې خدای والی دور کې خدای رشوت یو داسې بلا ده چې د حرمت تصور د خلکو د ذهن نه وتلې ده. صاحب یو افسر د سره وار نه محسوسی د نوړاندې دورونو کې چا به پیسې اغستې نو پټې به اغستې، تیاره کې به اغستې. اوس هغه دفتر والا میز باندې نیخ په نیغه سودا کیږي، دا دومره واخله خدا کار په دې اندازو کا، دومره راکا دا کار بدل په دې اندازو کم. عزیزانو، او حدیث کې راځي نبی کریم علیه السلام فرمایي، کم قوم کې چې رشوت والا بلا عام شي، سود والا بلا عام شي، زنا او بے حیائی شروع شي، هغه قوم باندې الله تعالی قحط راولي. خا الله تعالی دې موږ له امان نه کی. ما سره کله خطر پیدا شي چې دې طویل خوشکساله ته وګورم چې او الله یو نیم کال تیر شو باران اونشو، خدای مون په قات باندې مبتلا کې. عزیزانو، ناز میکو چې مجبورن هغه يهودي او هغه مسلمان پیغمبر علیه السلام ترا روان شو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دوالو د بیانات اوریدون بعد فیصله وکړه د هغه يهودي کې هغه ځمکه ورکړه يهودي ته، چې کله دوی دواړه بهر راوتل هغه منافق مسلمان يهودي لګریوان ته لاس واچو، ویل نذهبن بکا الی ابن الخطاب، وی دا فیصله چې پیغمبر علیه السلام کړی ده دا ما ته قبول نه ده، زه تا بوزم عمر فاروق را دا فیصله باندې ته عمر باندې کو. هغه یهودي ورته وایي تا کې څه عقل شته؟ سپریم کورټ چې کله فیصله وکړي نو هغه فیصله بیا سیول جج نشي کولی. ښه، دا خو لوی عدالت فیصله کړې ده، د پیغمبر علیه الصلات والسلام عدالت فیصله کړې ده. ته اوس حضرت عمر نه دا فیصله وړې، هغه باندې ثانین کې یاره مړه خو مجبورن عاجز سړی و. هغه یهودي ځان سره را روان کړ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته. حضرت عمر ته دروازه والا بهر راووت. آغا یهودی حضرت عمر ته ذکر کوي چې او زمونگا سردار او زمونگا آقا زما او د دې ځمکه باندې جګړه وه، د ده تقاضا دا وه چې مونږ ځو دا فیصله کوو په کعب ابن اشرف یهودي باندې، زما تقاضا دا وه چې دا فیصله کوو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. پیغمبر علیه السلام زما حق کې فیصله وکړه، اوس دې راځې زه تا ته راوستې په زور باندې چې دا فیصله ما ته قبول نه ده، زه دا غواړم چې دا فیصله راته عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت عمر چی خبر واورید حیران خو یقینن شو چې دا خود معقولیت میدان د پامل کړی دی خدای والی، ځکه چې د سپریم کورٹ فیصله د ریویو او ریویژن د پاره بیا لوور کورٹ ته راړي، لاندې عدالت ته راوړي. تاسو ګورئ جی د عدالتونو کې یو پروسس دی، یو طریقه د کیس پروسیډینګ جی. سیول جج چې فیصله وکړي ته د هغې خلاف تلی شي، اپیل کولی شي، اغه کیس ریفر کول شي های کورٹ ته، د های کورٹ ډیسیژن او فیصله اغه وړي شي سپریم کورٹ ته. خو چې سپریم کورٹ کله فیصله وکړي اغه ستر عدالت ته، اغه بیا واپس لاندې عدالت ته نشي راوړي. ښه، تکبیر اسلام زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، جمعیت علماء اسلام زندہ باد، جمعیت طلباء اسلام صاحب زادہ محمد صدیق منوری حضرت مولانا محمد بجلیگر صاحب. عزیزانو، ناز میں کوستاس خدمت کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اغا منافق نے تپوس کئی او ہا کزا دا خبر دغه رنگی نے لکد چوکڑا اغه وی جی او تبر علی فیصلہ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته فمکان کما دوڑ خپل ځای باندې ودری گئی، زرا اعظم ستاسو فیصلہ کوم. مړه خو کور تلاړ او تورې راوړه، دا سټی هغه منافق نه او ممللم يرضى بقضاء رسول الله فيقضي له ابن الخطاب هكذا. سوچ د پیغمبر علی السلام فیصله باندې راضی نی، ابن الخطاب دا غی فیصله په دی انداز باندې کړي. ناظرانو، ستاسو خدمت کې مې عرض کو چې سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمای چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله وحی نازلې دبا وان جبینه لیتفسد حرقا د پیغمبر علیه السلام د بدن مبارک نه دی خلو بدار والی لکه څنګه انسان ترکټ کې دا وینه مخامخ دار وای. حضرت صوبان فرمای په نبی کریم علیه السلام باندې دا کیفیت ظاهر شو فار خاصتر هو علی دا خپل صادر ځان باندې راواچو. نبی کریم علیه الصلاه والسلام هغه پلې مبارک رپی دی فلما کشفان هو چې کله دا حالت ختم شو پیغمبر علیه السلام خپل مبارک خولی هغه صادر باندې اوچ کړی. بیا یې تپوس وکړو هغه سړی چته دی چې چا ما باندې خپل نظر کنسنټریټ کړو او د یو لمحې دپاره هغه خپل نظر یې بلې غاړې ته نتاوه. هغه صحابي ورته وایي انا ځه زه یم جی دا الله پیغمبره. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل تا وجه څه ښودلې وه چې ولې دې سترګو له حرکت نه ورکوم. وی ما وی جی جنت کې به ته په لویو درجاتو کې په ستر مقام به یې زمونږ به رسېدل تا ته ممکن نی. دنیا کې د تا محفل کې چې ناست یم یو دقیقه داسې تیرول نه غواړم چې ستا په چهره انور دې زما نظر نه لګي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام ورته خدا دا ستا د هغه دلالتن او زمینی سوال جواب دی. الله تعالی راولېږه وی اغس آیت ورته تلاوت کو چې و من یطع الله ورسولا فاولائك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الله فرمائے چې چا خپل ژوند د الله د احکام رڼا کې تیر کړي د پیغمبر علیه السلام د سنت اتباع کې تیر کړي آخرت کې د مرګرتیا د درفاقت د دیو یووالی د هغه چا سره به چې الله پاک وی باندې انعام او اکرام کړي. اوس انعام او اکرام الله چا باندې کړي دي تاسو ګورئ چې موږ مونږ کوو کنه کوو جواب را کوي کنه جی د هغه مونږ په ډکو رکاتو کې او په تشو رکاتو کې د هغه مونږ فرض کې او سنت کې په واجب کې او په نفل کې امام او ځان له مونږ کوون کې او د نورو امامانو په نسبت باندې مقتدی هم ورسره یو صورت وای سوره الحمد یا سوره الفاتحه الحمد لله رب العالمین الى اخره هغه کې هغه ځای مونږ الله تعالی نه یو تقاضا کوو غواړو الله نه چې اهدنا صراط المستقیم یا الله مونږ ته نیغه لار وښی یا الله مونږ په نیغه لار باندې برابر کې. اوس هغه نیغه لار څه ده نو ما ته وګورئ چې اول د نیغې لارې خو لږ تاسو ته یو پوینټ وان ادنا غوندې ډېره بسیطه غوندې نقطه ده. د جیومیټري د سکول په دې فنونو کې یو فن د جیومیټري مساحت والا او کچ میچ والا یو شی د جیومیټري ورته وایي جی هغې کې هغوی یو دوه قسمه خط را کاږي یو ته وایي خط مستقیم نیغ خط او بل ته وایي خط منحني کوږ خط. هغه کوږ خط هم د دوو نقطو مینځ کې خو کوږ اوږ راغلی او نیغ خط هم د هغه دوو نقطو مینځ کې د هغې نیغ خط هغې تعریف کوي د ویری ویری شارټسټ لاین بټوین د ټو پوینټس د دوو نقطو مینځ کې چې د نورو خطونو مقابله کې کم مختصر او لنډه خط وی هغه ته خط مستقیم وای. دا منطقي خبره ده معقوله خبره ده چې د دې دوو ګوتو مېس کې کوګو خط راغلی د دې ګوتې نه دی پوره هغه به وګدوي په نسبت سره هغه خط چې نیخ په نیغه د دې ګوتې نه دی تر رسیدلې. نو هغه تعریف کوي د خط مستقیم د ویری ویری شارټسټ لاین بټوین د ټو پوینټس د دوو نقطو مېس کې د ټولو نه اکثر او مختصر خط دې ته وای خط مستقیم. بنا په دې صراط مستقیم او نیغه لارا دا هم هغه لارا ده چې هغه نیغه او پلند باندې الله تعالی رسیدلی ده. دا ویری ویری شارټسټ پات ټو الله المایټي دا ټول له مختصر لار چې الله تعالی تر رسیدلی صراط مستقیم دی. خو جی ته به اوس پیژنې څه باندې تا په انډیکیټ کې به څنګه اشاره به ورته څنګه ورکې ایرو غش به څنګه لګې چې بای په دې لار باندې بځې. ورپسې آیت داغه تشریح کوي کانسپټ او تصور درکې فرمای چې صراط الذين انعمت عليهم لا دا غچا چې تا پاغوی باندې انعام کړی دی. او زما او د تا د ناقص زین تقاضا باندې الله انعام پاغچا کړی دی چې څوک ډېر مالدار دی څوک سر سرمایه دار او جاګیردار دی د لویو دې مالک دی والله دې ات کې منام هله هم ذکر کوي چې جا باندې الله احسان کړی دی فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبین والصدیقین والشهداء والصالحین. الله فرمایي چې قیامت په ورځ باندې دا الله دا احکام منونکي د پیغمبر د نظام اتباع کوونکي دی به قیامت کې هم هغه چا سره چې چا باندې الله احسان کړی دی چې انبیاء علیهم السلام دي صدیقان دي شهیدان د امت دي او نیکان صلحا دي. او الله فرمایي وحسن اولئک رفیقا دغه کسان چې چا مرګري شو او چا تر دوی مرګرتیا نصیبه شوه الله تعالی وایي دونه بهترین مرګري او خسته رفیق بل چرته تصور او کانسپټ نشته. او کوم حدیث چې ملو استلو حضرت انس ابن مالک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کې دا حدیث نقل کړی دی. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اگر اوی دی فرمای چې قام فینا رجل من الانصار فقال یا رسول الله پمونکې یو سړی پاسې د انصارو سره داغ تعلق د مدینه اوسیدونکې و په جمع کې پاسې پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي چې متساغه تو یا رسول الله دا الله پیغمبر دا قیامت به کله راځي. د الله پیغمبره قیامت به کله راځي خو لږ تاسو ته ووایم تېره جمعه یې خپلو مقتدیانو ته وی مایدا قیامت ته کنه فل حقیقت دا یو میجر ایکسیډنٹ ښا یعنی د دنیا د ټولو حوادثونه او د ټولو ایکسیډنٹونو نه یو لوی ایکسیډنٹ دی. ما وې زمونږ د روډ باندې سوزکه ونی سره جنگیږي یو دس پیدا شي نږدې خلکو باندې هیبت راشي اوف انا لله و انا الیه راجعون ایکسیډنٹ شو. ما وې قیامت متعلق الله تعالی فرمای سوره القیامه کې چې د دوو لویو سیارو داغه ایکسیډنٹ بکیږي دنور او د سپوږمۍ وجمع الشمس والقمر یقول الانسان يومئذ اين المفر دنور او د سپوږمۍ ایکسیډنٹ بکیږي اوس چې سوزکه سوزکه او جنگیږي دومره درام پیدا شي چې دا دلوارګي بازار والا ټول خلک په هیبت شي بای ګاډي او جنگیدل. الله تعالی وایي دا دو سیارې چې او جنگیږي دومره لوی درام پیدا کی چې د دنیا او سیدونکو په ټول په هیبت شي اوف الله د تخت ځای چرته ده کلا لا وزر الى ربك يوم اذن المستقر. عزیزانو نارز مستاس خدمت کې راکو چې اغه سړی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس کوي جدا قیامت وکړي نو ما ته ګورې جی قیامت ستا د دې ژوند د دې ټول عمل ریزلت او نتیجه ده. د دې څه شی ده یو سړی چې د سیکنډری بورډ کې د لسم امتحان ورکړي یا د انټر امتحان ورکړي نو که پرچو کې سړي کلی خواغه پته لګی کله کله بوټ تر دی او کله زنګ وارثخان نه تپوس کې چې ستا د بوټ سره ډیر تعلق دی ریزلت به کله وځي. او چې یو سره ما غوندي د لمیا بوجي چې ټکې نه لیکل په پیپر کې نو که څوک د ریزلت او د نتیجې تاریخ خبره کوي د پیغوګون اسلام کې ځکه د تخپل کیفیت معلوم دی چې ما خو بیړه غر کوي پته نشته چې سر حشر به مشوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اغه سائل نه تپوس گئی چې مرګریا قیامت او ساعه دا خوده ریزلت او نتیجه د عمل تا د دغه امتحان د پاره یار دغه ریزلت د پاره تیاری سکړې او ما عادت تلها څه تیاری وکړې چې د ریزلت او نتیجه تپوس کې هغه صحابي جواب ورکړي فقال ما عادت لها من كثير صلاه ولا صوم ولا صدقه و ما جي ولا دې منځونه نه کړې. دا معنا نه ده چې ګینه فرایز کې مې کوتاهي کړې ده خو نفلي منځونه مې دور ډېر نه دي کړې ښا نفلی منځونه او ځکه مرګرو ته وایم وایم دا منځ دا روژه دا زکات دا حج مونږ چې څه شی ته وو فرایز دا فل حقیقت ریفرشر کورس یا ریکروټینګ دی. ښه ریکروټینګ تاسو وګورئ جی دا پولیس والا دا ملیشی والا یا دا فوجیان یو سړی چې سپایي برتی سي هغه د ټریننګ دپاره هنګو ته لیږي یا نوخار ته لیږي. ښه ریګولر پولیس کې چې هنګو ته لیږي ګیډیستل کې چې اغستئ نوخار والا ټریننګ سکول ته لیږي هلته پې منډې وایي چې څلور شپږ میاشتې والا بیړه غرکه کې دی چې تاڼه کې ډیوټي ولګئ بیا چې پنځه شپږ کاله بعد هغه نه هیډ کانسټیبل جوړئ نو بس دقسې نیخ په نیغه نه بره کوي وایي آرډر دې راغلی دی خو سبجیکټ یور نیو ټریننګ ته به نوې ټریننګ لځې بیا هنګو ته هلته ورته څه نورې طریقې وښئ د هیډ کانسټیبل په حیث بیا ورته وایي ځا اوس فلانه تاڼه کې چارج والا بیا څه موده بعد اولدار کېږي نو بیا یې نوې ټریننګ لړیږي ایس آئی کی جنو بیائی لیگی اس یو سڑے تانے دارش درجوار گریجوالی انڈ سلولی دغا سٹیج تورا سے داغه نه داسې کار وشي چې داغه خلاف محکمانه تادیبي کاروایی وشي، هغه ستوري تلری کی، هغه کیپ تلری کی، ورتوی توم ریواټ کې بیا مصپای کړي، زکه ستارنګ اوټیا ستا په دې جول باندې ساسر اچولې تا ته نه سزده کړه نه کړي. نو ما وې که زمونږ د مونځ او روجې د زکات او حج زمونږ په دې عملي جول باندې ساسر نه اچولې، خو زمونږ کلی کې یو سړی اوس مړ دی، الله دې وبخي. ما ته وې قاضي صاحب بیا ردی چلنه دمخه رخه، د دې چلن نه وې دمخه ده، ځکه ما ته وګورې ستا د ملک یو افسر په دې دفتر کې ناست دي، ټوله ورځ د هغه حرام خوري کار وي، یو سرمایه دار ټوله ورځ د غریب په مرای باندې خوله لګوري، د هغه وینې زویس کي، هغه سراجي جیب کې د چای نه جوړه نه په کونډو باندې جوړه سپینه ټوپۍ 15 روپۍ باندې کیږي، بانک چې وویل شي هغه هغه ټوپۍ لکړس ورکی دوه ته وباسي، سر باندې برابر کې امام پسې نږدې ولاړې. اوس ما غوندې غریب سړی هغه په دې سوچ مجبور شي، خدایا دنیا د ده شوه، موټر د سره دی، بنگله د سره ده، حرام د سره دی، حلال د سره دی، عیاشی باندې سر دی، او دلته صف کې رانه وړاندې ولاړ دی، ما په خیال جنت خو هم ټول د ټیکه دی. یا ته نو د دې غریب د دنداره نفرت پیدا کیږي چې خدایا دنیا د ده شوه. آخر مونږ ورته و مرګریه داسې خبره نه ده، والله دا موز بوله بیړه غر کوي. ښه حدیث ترمذی کې راځي، نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي اتدرون من المفلس، تاسو پیژنې مفلس څوک دی، غریب څوک دی؟ صحابو جواب ورکړ الذی لا درهم له ولا دینار له، دا جی هغه سړی دی چې پیسې ورسره جیب کې نشته. نبی کریم علیه الصلاة والسلام وفرمایل دنیا والا غریب مې مراد نه دی، آخرت والا غریب. هغه وی چې فالله ورسوله اعلم اذن، دی وخت کې د خدای پیغمبر ته پته ده چې د آخرت غریب څوک دی. نبی کریم علیه الصلاة والسلام ورته وی دا هغه سړی دی چې قیامت پر ورځ باندې الله تعالی واستې شي، منځونه ډیر کړی دي، روزه ډیرې نیولې دي، حجونه کړی دي، عمره ولته لید، خیراتونه کړی دي، خود د خلاف داویداران ډیر ولار دي، یو فرشته یو فایل لا وباسي، اخذ مال هذا، د د په پیسو قبضه کړی و، غصب ارض هذا، د د زمکه قبضه کړی و، صفقه دم هذا، د د وینه تو کړی و، جرح هذا، د زخمی کړو، وحتک هذا، د د په عزت حمله کړی و، د د غریوان ته لاس چولو. نبی کریم علیه السلام فرمای د د صالح عملونه دا بټول بدل کې داویدار ته ورکړی شي، او د باندې به حکم وکړی شي چې د بوزه د جهنم ګړنګ ته ورغورځوي. ښا نازیدانو، دا مونږ او روجا کله زمر ګرو ته ثبت کې دې مثال ورکوم، و امدا د علاج څه شي رجی علاج، او د دې حرام خورای او بد ملاینا او ناپاک جون نزان بچ کول، دا د ور سره پرهیز. کلاړ ډاکټر ته د ملیریا مریضې د ټایفاید مریضې ریسوچین ګولې درکړې، یا درته هغه ټایفاید والا بوتل درکو، ټایفاید والا کپسول درته درکو کلورومایسیټین، نو تا ته وای دا پیو سره تیر کا، خو خبردار ګورې سخشې بنخورې، روټې بنخورې، داسې بکې چې پیو باندې به وخت تیرې یا فرنای باندې به وخت تیرې. ذکر تا کلمو کې دلنا نره نره دانی دی او زهریله ماده ده پکې، که سخشې په ورځي اغه دانه ماتیږي، اغه زهريله ماده ری بدن کې خوري کې او بیړه بغیر کیږي. استاد خو جی کلورومایسیټین سلور غنټه بعد دو خورې، بیا سلور غنټه بعد دې دو خورې، دا نه سلور غنټه بعد دو خورې، خو چا درته سکرت در کسور انتهایی سخت شه دی، اغه در اواغسته ور سره دی وخړو، نو ان شاء الله شپه کې به داسې ستر نغاره شي، اسبه 10 بجې به بیا راځي. ښه ول تا خو جی کلورومایسیټین خورلې، علاج خو دې کړل دی، خدای دې ورکه علاج دې کړل، خو پرهیز خیال دې نه ساتلې. نازیدانو، دا مونز روجا او زکات دا عبادت، دا د فر حقیقت علاج، او دې جول باندې دا غیر رنگ چول، دا دې غیر سره پرهیز، تا دې پر د خدای د آزاد نه بچ بچاو ذریعہ دې تبي چې د علاج او د پرهیز د دواړو خیال ساتي، به صورت دیګر هم د عبادت پر لبهړه غر کې ښه. نو الله تعالی دې دا شو کی چې زمونږ د عبادت دا زمونږ په عملی ژوند باندې گویا اثر انداز شي، او پاغي باندې ریفلیکشن او انعکاس شي. کزر دکاندار په حیثیت چې مسلمانم، کزر زمیدار په حیثیت چې مسلمانم، کده ملازم په حیثیت چې مسلمانم، جی کده افسر په حیثیت چې مسلمانم، کده سپای په حیثیت چې مسلمانم، دغه د سیرت النبی تقاضا فقط دانا لا تکن للخير واصفه وكن بالخير موصوفه، د عرب مقوله ده چې صرف صفاتونه بیانو ما، اغه صفاتونه ځان کې پیدا کا. نازیدانو، د قرر سیرت النبی تقاضا، نبی کریم علیه الصلاة والسلام او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه جی امت ته د غلار خودلې ده، د خپل سیرت او د کردار رڼا کې حضرت عثمان خلیفہ ده د خلافت په دور کې کله دربار کې بډیره غاڼه وا داس یو اوچته تخته به راوغستا اغه باندې وبره کیناستو لوټه به راوغستا د خلکو ته به ما ته ګوري وریکم وضو رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته خیم چې د خدای پیغمبر به او د څنګه کو یعنی دومره اهتمام کړی دی د پیغمبر د کردار او د سیرت کې څکولو دا د اوس طریقې ته رسول دا د حرکت طریقې ته رسول دا د کردار طریقې رسول دا د کاروبار طریقې رسول دا د ملازمت طریقې رسول دا د اغستو طریقې رسول دا د خرصولو طریقې رسول دا د حکومت طریقې رسول دا دغه د سیرت النبی تقاضا نو د جمعیت طلبه اسلام دعوت دار جمعیت کی دعوت جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پر خدا کا نظام د تاسو وړاندې کوم خبر چې مې وکړ خالص د الله د رضا لپاره الله تعالی زما وینا او تاسو ریدل خپل جنا کې قبول او منظور کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.